Michel Koenen met het NOS-journaal. Oranje zit op het EK voetbal volgend jaar zomer in Duitsland, in een pool met Frankrijk, Oostenrijk en een winnaar van de play-offs. Dat wordt Polen, Wales, Finland of Estland. En Nederland speelde in de kwalificatie ook al tegen Frankrijk, toen werden beide wedstrijden verloren. En de loting in Hamburg werd onder meer verricht door oud-international Wesley Sneijder. In totaal zijn er 6 pools van 4 ploegen. Het EK begint op 14 juni met Duitsland tegen Schotland en duurt precies 1 maand. De KNMI waarschuwt in het westen van het land voor gladheid door regen die valt op een bevroren ondergrond. Die wordt veroorzaakt door buien die vanaf zee over land trekken. In Noord- en Zuid-Holland is daarom vanavond code oranje van kracht. Dat is de op 1 na hoogste weerwaarschuwing. Ga alleen de weg op als het niet anders kan, is het advies. Ook in Zeeland, Flevoland, Friesland en Groningen kan het volgens het KNMI vanavond plaatselijk glad worden. In Tilburg zijn zo'n 6000 stemmen herteld die waren uitgebracht tijdens de Tweede Kamerverkiezingen vorige week. Bij 4 stembureaus was een onverklaarbaar verschil vastgesteld. En 75 stemmen waren niet herleidbaar. 71 daarvan zijn inmiddels wel herleid. Zo gaf een stembureau een verkeerd aantal stemmen door. En de Kamer ging vanochtend in een extra bijeenkomst akkoord met de hertelling in Tilburg. De uitslag, die in de loop van de avond wordt verwacht, heeft geen gevolgen voor de zetelverdeling in de Tweede Kamer. En in Frankrijk is de voorman opgepakt van een motorclub die zich inzet tegen pesten. Hij wordt verdacht van het bedreigen van een schooldirecteur. De man zou samen met zijn vrouw gedreigd hebben om de directeur te ontvoeren naar België, omdat hij niet ingreep bij pesterijen tegen een meisje van 13. Maandag moet het stel zich verantwoorden voor de rechter. Het weer nog. Voor Noord- en Zuid-Holland geldt dus code oranje voor gladheid. Vannacht koelt het af naar 0 tot min 4 graden met kans ook op nevel of mist. Morgen begint grijs. In de middag gaat het dan sneeuwen. 1 tot lokaal 3 centimeter. Dan geldt voor het hele land code geel. Dit was het NOS Journaal. Ster. Podcast idee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nporuister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Allemaal in het Concertgebouw. Ook de mooiste filmmuziek uit romantische films. Zwijmel mee tijdens Valentine Classics at the Movies op woensdagavond 14 februari. Bestel op concertgebouw.nl. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. NPO Radio 1. Langs de lijn met Maarten van den Hoven en Tom van het Hek. Goedenavond, bijna 4 minuten over 7. 4 uur langs de lijn op deze zaterdagavond. Met daarin heel veel voetbal uit binnen- en buitenland. En de bal die rolt al in Volendam. Dat is sinds deze week een voetbaldorp in crisis. En die Houtkamp is in Volendam. Hoe is de sfeer daar? Ja, goed, koud. Het is net boven nul, maar het is nog altijd 0-0. Ondanks dat het eerste 18,5 minuut leuk is om naar te kijken. 3 andere wedstrijden vanavond in onze vaderlandse eredivisie. Om 8 uur Fortuna Sittard ontvangt Vitesse. RKC op hetzelfde tijdstip thuis tegen Excelsior. En als laatste duel vanavond om 9 uur in Almelo Heracles tegen Sparta. En er is geloot voor het EK voetbal volgend jaar zomer in Duitsland. Krijn Schuitenmaker heeft dat gevolgd. Oranje weet bijna tegen wie het allemaal speelt in de pool. Ja, inderdaad bijna, want het is Frankrijk. Is uit de koker gekomen, uit de pot, zoals ze dat internationaal zeggen. Oostenrijk is een van de tegenstanders op het Europese kampioenschap 2024. En play-off winnaar A. En daar moeten we dus nog even op wachten, want dat wordt dan of Polen, Estland. Een van die twee gaat dan de finale spelen tegen Wales of Finland. Ja, en dan zijn dat 4 landen, dus 4 mogelijkheden die dus de winnaar van play-off path A gaan worden. Dus dat is dus nog even wachten, want op 26 maart is dan die tegenstander pas bekend. Praten we zo nog even verder over. Kijk ook naar de oranje handbalsters, bezig aan hun tweede groepswedstrijd tegen Congo. Ook geen hoogvlieger, denk ik, Richard van der Maan. Nee, zo is het, Tom. Het is opwarmetje nummer 2 na de ruime overwinning op Argentinië. 41-26 nu in de 10e minuut van de tweede helft. Congo-Brazzaville, 13 doelpunten en Nederland heeft er 27. Die wedstrijd blijven we volgen. En we blikken ook nog even terug op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijden op het ijs in Stavanger. Schaatsen dus. We gaan ook nog zwemmen. En dat allemaal. Ja, tot 11 uur vanavond. 4 uur lang. We gaan naar het handbal, want Oranje, je zei het al, begon met een 41-26 overwinning tegen Argentinië. Tweede groepswedstrijd tegen Congo. Mogen we hier al iets uit afleiden, Richard, aan dit soort wedstrijdjes? Nee, nog helemaal niets eigenlijk, Tom. Wel dat Nederland gretig is, maar dat weten we eigenlijk wel van deze ploeg op EK's en WK's. Nederland dat echt van plan is om weer voor de medailles te spelen. Er zijn ook niet zo heel veel excuses, want alle ervaren speelsters zijn er gewoon bij. De selectie is fit, compleet, er is veel talent. Speelsters spelen in sterke buitenlandse competities. En de laatste 3 jaren toch wat teleurstellend met een 6e, een 9e en een 6e plaats. En daarvoor natuurlijk die gouden vette jaren met in 2019 zelfs de wereld. Titel. En daarvoor ook 4 keer in de prijzen medailles. 2 keer zilver, 2 keer brons. En het wordt dus wel weer eens tijd. Zo zei bijvoorbeeld ook Estefana Polman in aanloop naar dit wereldkampioenschap dat georganiseerd wordt in echte handballanden waar het allemaal heel erg leeft, populair is. In Denemarken, waar Nederland zijn groepswedstrijden speelt. In Zweden en ook in Noorwegen. Rinkan Duitdam is even onder de lat gekomen. En Congo scoort dan wel heel erg mooi met een draaibal. En zo is de tussenstand nu in de 12e minuut van de tweede helft 15-27. Op het EK moet je eigenlijk altijd presteren. Maar op een wereldkampioenschap handbal, dan zitten er ook wel wat landen bij. Ja, die hebben daar eigenlijk niet zo heel erg veel te zoeken. En Nederland kan op deze manier ook zijn ritme goed vinden. Een beetje in het toernooi groeien. Het zit verder nog ingedeeld in deze pool met Tsjechië. Dat is dan wel de sterkste tegenstander, maar Oranje is daar zijn stand verplicht. Terwijl er heel mooi gescoord nu wordt door Bo van Wetering vanuit de linkerhoek. Nederland is het aan zijn stand verplicht om deze pool te gaan winnen. Komende maandag wordt gespeeld tegen Tsjechië en de eerste 3 landen gaan dan door naar de hoofdronde. En dat is dan wel heel erg belangrijk voor Nederland. Want in die hoofdronde zal er onder meer gespeeld gaan worden, verwacht ik, tegen Brazilië en ook tegen Spanje. En dat zijn wel weer 2 sterke landen. Het doel is om de kwartfinales te bereiken. De knock-outfase, daar begint het met de kwartfinales. En dan is Nederland ook verzekerd van het OKT, het Olympisch kwalificatietoernooi, begin april. En daar is het deze selectie eigenlijk allemaal om te doen. Die Olympische Spelen weer bereiken in Parijs. En natuurlijk proberen om zo hoog mogelijk te reiken ook op dit WK in de medaillespelen. Weer een hele snelle aanval. De snelle tegenaanval, daar is Nederland al jaren heel erg goed in. En het is Bo van Wetering, net hersteld van een schouderblessure. Op aangeven van Duindam, Lois Abbing, die ziet dat dan goed. In de loop meegeven, via Nusser, dan naar binnen kruisen. En Bo van Wetering scoort. En zo heeft Nederland zijn 29ste doelpunt te pakken. Bijna halverwege de tweede helft in Frederikshavn in het zuiden van Denemarken. Daar speelt Nederland voor nog niet al te veel publiek zijn groepswedstrijden. Congo komt er niet of nauwelijks aan te pas. Scoort natuurlijk af en toe wel, zoals nu ook weer vanaf de cirkel. 16-29, halverwege de tweede helft. Dat is de tussenstand. In Volendam is het onrustig deze week. Het bestuur werd ontslagen. Het technisch hart nam daarop ontslag. Maar zoals in alles in het voetbal is winnen altijd het beste medicijn. En dan is de vraag, slagen ze daar ook een beetje in, Andy Houtkamp? Nog niet, maar misschien nu als Muren... Robert Muren die kreeg een kans hoor, maar die schiet de bal tegen de tegenstander op. Blijkt dan achteraf ook nog buitenspel te hebben gestaan. Dus dat feest gaat niet door. Het is nog altijd 0-0. En ja, het is wel een vreemd verhaal hoor. Het heeft alles te maken met mogelijke winsten, mogelijke zus, mogelijke zo. En ik denk ook dat de rol van Jan Smit als nogal aanjager van het succes niet op prijs werd gesteld door sommige mensen hier. Hij is er ook niet bij, uiteraard, want hij is op non-actief gezet door door de RVC. Hij heeft een hele mooie plek altijd hier in het stadion, ongeveer 10 meter bij mij vandaan, maar die plek, daar zit hij zeker niet. Wie er wel zit en staat met name is Matthias Keuler. Dat is de trainer van Volendam. Ook hij, aan hem werd de wacht aangezet. Gezegd, net als aan Jan Smit, Wim Jonk, Ruben Jonkind en Jasper van Leeuwen. Allemaal mensen uit het technisch hart. Die hebben allemaal bedankt dus verder voor de eer hier. En die Keuler zit wel gewoon op de bank. Heel vreemd. Terwijl er nu een kans komt voor PEC Zwolle. Maar goede redding van de keeper Mio Bakhuis. Die de bal goed weet tegen te houden. Die coach-trainer dus zit wel op de bank. En ik ben heel benieuwd wat hij dan na afloop van de wedstrijd doet. Want dit is zijn laatste wedstrijd. Gaat hij iedereen een handje geven? Gaat hij nog de pers te woord staan? Gaat hij, ja, weet ik wat allemaal nog doen met het bestuur? Het is heel vreemd allemaal. Maar goed, zo hoort het denk ik hier op het kunstgras van Volendam. Het staat 0-0. Balbezit voor PEC Zwolle. Het is de nummer 11 PEC Zwolle met 14 punten tegen 17e Volendam. Met 8 punten vorige week. Kansloos tegen AZ. En Volendam dus. En PEC Zwolle verloor met 2-1 van RKC. Hier even een blessure. Maar het spel gaat verder. Een blessure aan de kant van Volendam. PEC Zwolle blijft in balbezit. Met Namli aan de linkerkant in balbezit. De Deen speelt de bal naar voren. Moet de voorzet komen vanaf die linkerkant. Die komt ook wel. Maar Davy van den Berg krijgt de bal niet voor het doel. En nog altijd ligt er iemand op het koude gras. Hier en dan zegt Hichler, kom maar op met blessureverzorging. Want nu mag het wel, er is geen gevaar meer. Er is een blessure aan de rechterkant van het veld. Voor iemand van Volendam kan in de verte niet zien wie het is. Het staat 0-0, we hebben gespeeld 26 minuten. En die trainer dus van Volendam, die Matthias Keuler, en die zei het al, zijn wel heel benieuwd wat hij na afloop dan nog te zeggen heeft. Nou, van tevoren had hij ook nog wel iets te zeggen, want hij zit dus voor het laatst op de bank. En Ajold Kloosterbroer vroeg hem hoe dat dan voelt. Ik ben tot in mijn tenen gemotiveerd en de groep ook. Dat we gewoon vanavond 90 minuten op het veld kunnen voetballen. Ik moet zeggen, ik vind het opmerkelijk, ook wel knap, dat je hier gewoon kan zitten. Want officieel ben je vertrokken, maar je zit nog wel op de bank. Ja, je hebt een verantwoordelijkheid, ook een plicht. En ik laat mijn spelers nu zeker niet in de steek. En wij gaan dit vanavond gewoon goed doen voor de groep, voor de club. Dat is heel erg belangrijk. Is dat je voornaamste motivatie hiervoor? Dat je de spelers niet in de steek wil laten? Ja, kijk, iedereen zit misschien anders in elkaar. Ja, ik ben best mensgericht. Ik ben ook soms fel op inhoud. En ja, maar wat mij gisteren echt in het hart raakte, is verbinding met spelers. En als ik heel eerlijk op die vraag moet antwoorden, ja, ik doe dit vooral voor de spelers. Wat is nou de reden dat je mee bent gestapt met, laten we zeggen... Ik doe dit, mijn werk, vooral voor spelers. Hè. En daar is vanavond een onderdeel van. En dan hebben wij gewoon de verplichting om vanavond voor de club 3 punten te halen in een heel belangrijke wedstrijd. En dan moet even persoonlijke belangen, dat moet even een ego, dat moet opzij. En dan moeten we vanavond gewoon het energie, het publiek achter ons krijgen. En een mooie avond van maken. Is het niet ingewikkeld? Want zij weten ook dat je morgen weg bent. Nee, ik weet niet hoe jullie dat statement hebben gelezen. Daar stond dus niet in dat wij opgestapt zijn, maar dat wij gaan opstappen. En daar stond ook in dat wij de verantwoordelijkheid hebben en plichtbewustzijn om dat goed over te dragen. Dus ja, daar stond niks in van vandaag of gisteren. Dat is een interpretatie van jullie. Dus nogmaals, ik wil me op vanavond richten. En ik voel daar een motivatie en een plicht dat wij dit goed doen. Voor de club, voor de supporters, voor de spelers, maar ook voor onszelf. En politiek drijft mensen uit elkaar en voetbal verbindt. En ja, ik zou heel graag willen dat we vanavond voetbal zien wat mensen verbindt. Daar gaat het uiteindelijk om. Als je na deze wedstrijd niet meteen weg bent, wat gaat er dan na vanavond gebeuren? Nogmaals, wij hebben die wedstrijd. En ik was de hele week gisteren, ik begrijp hè, dat er heel veel randzaken en jullie zeggen met modder wordt gegooid. En dat interesseert mij nu niet. Ik wil zo graag die wedstrijd winnen. En dat straal ik uit naar de groep. En als ik de groep zie, daar zit zoveel scherpte in. Dus ja, ik kijk gewoon uit naar die wedstrijd. Zij die allemaal van tevoren en die Houtkamp volgt voor ons die wedstrijd. We houden die op de hoogte. 0-0 dus daar, na 27 minuten. En van Volendam gaan we naar het andere oranje. Het grote oranje zullen we maar zeggen. Want in Hamburg is er vanavond geloot voor het EK van volgend jaar in Duitsland. Vooraf durfde de bondscoach Ronald Koeman niet te veel uitspraken te doen. Ik hoop op iets meer geluk dan de lotingen omtrent de kwalificatie voor de EK's. Want toen hadden we juist de meest sterke landen uit alle potten. En laten we maar hopen op iets beters. Ik zal het land niet noemen, maar kijk je dan met name met veel nieuwsgierigheid naar pot 4, wat daar gebeurt? Want pot 1 wordt sowieso sterk, toch? Ja, dat wordt sowieso sterk. Maar het is altijd leuker dat je landen treft die je niet vaak hebt gehad. En die je ook zeker niet in de kwalificatie al hebt gehad. Dus toch een beetje spannende avond. Nou, spannend, ja. Je doet er niks aan, hè? Nee, je hebt geen invloed, dus waarvoor zal je zenuwachtig zijn? Nou ja, bijvoorbeeld voor Frankrijk, Oostenrijk en de winnaar van de play-offs. Want dat zijn de landen die uit de koker kwamen voor Nederland. En waar Nederland dus tegen gaat spelen op dat EK volgend jaar. Verslaggever Krijn Schuitenmaker heeft naar die loting gekeken. Krijn, Koeman vond het leuker om landen te treffen die hij nog niet kende. Of die al had gehad, zeg maar. Dat is met Frankrijk niet gelukt in ieder geval. Nee, kan ik me voorstellen, want je speelt weer tegen Mbappé, tegen Griezmann, tegen Giroud. En dat zijn toch grote namen. En als je kijkt naar de laatste ontmoetingen van die wedstrijden tegen Frankrijk, dan wist Nederland alleen in 2018 in de Nations League te winnen. En verder in een hele rits wedstrijden nederlagen tegen Frankrijk. Waaronder dus die 4-0 in maart. En op 13 oktober nog in de kwalificatie voor het EK een 2-1 nederlaag. Voor Oranje. Dus ja, inderdaad, Frankrijk is de nummer 2 van de wereld. De Europese kampioen uit 2000. Dus daar speel je liever niet tegen. Maar goed, je kan ze maar beter gehad hebben in de poolfase. Dus wat dat betreft is dat wel weer prima natuurlijk. Ja, Koeman had het over geluk. Daarmee doelde hij denk ik vooral op Italië, dat in pot 4 zat. Hè, als tussen haakjes zwakke tegenstander gezien zou moeten worden. Die ontloop je dan. Denk je dan dat het voor Koeman een goede uitkomst is dit? Een gelukkige uitkomst? Of had het beter gekund? Ja, ik denk als je tegen Oostenrijk speelt en tegen nog nader te benoemen land, hè, Polen, Estland, Wales of Finland, dat er natuurlijk alle kans is voor Nederland om op een tweede plaats te eindigen. En zelfs voor de 4 beste nummers 3 is nog een ticket in de play-offs in de knock-outfase gereserveerd. Dus wat dat betreft hoeft denk ik Koeman ook weer niet zwetend, barend van het zweet, nacht wakker te worden de komende tijd. Nee, precies. Er is vooraf een hoop gezegd over de theoretische pool des doods van Nederland dan in zou terecht kunnen komen. Nou, dat is niet gebeurd, zo lijkt het. Is er wel een andere pool waarvan jij denkt, nou, daar moeten we toch eens even goed naar gaan kijken, want daar wordt het spannend? Ja, ik vind het op zich al redelijk goed verdeeld, zeg maar, alle landen. Groep B, Spanje, Kroatië, Italië en Albanië. Dat verrassend goed heeft gepresteerd in de kwalificatie. Dat is wel een hele pittige pool. Dus Italië natuurlijk. Buffon kwam de grote cup binnenbrengen. Hij moest hem inleveren. Italië, titelverdediger natuurlijk. De Kroaten, die altijd lastig zijn. Spanje natuurlijk absoluut een topland. Dus dat is wel een heel lastig land. En ja, wat gaat Albanië doen op het EK? Nou, een geweldige kwalificatie. Dus dat is een hele lastige pool, inderdaad. Ja, ja, en want zeker met het oog op die beste nummer 3 plekken. Daar wordt het dan in die pool ook spannend voor. Ja, ja, zeker. Want dat is een hele rekensom altijd, die beste nummers 3. Want er zijn natuurlijk 6 pools. 4 van de nummers 3 gaan naar de laatste 16 uiteindelijk. De nummers 1 en 2 plus de 4 beste nummers 3. Een hele rekentabel is daarvoor om uiteindelijk te bepalen welke nummers 3 dat zijn. Dus dat wordt wel interessant, zeg maar. En daar zouden misschien Albanië ook gewoon bij kunnen zitten. Dus waarom niet, inderdaad. Eén tegenstander van Nederland is nog even afwachten. Polen, ja. Wales, Estland of Finland. Dus wanneer weten wij wanneer we tegen wie van de 4 we het op gaan nemen? Ja, dat is op 26 maart. Op 21 maart heb je eerst de wedstrijd Polen tegen Estland en Wales tegen Finland. En de winnaars daarvan die spelen tegen elkaar op 26 maart. Dus 26 maart, ik gok zo een minuutje of 11 in de avond, dan weten we wie die laatste tegenstander gaat worden in de poolfase van Oranje. Overigens wel even, de poolindeling is natuurlijk bekend. En ook de plaatsen waar wordt gespeeld. Is misschien wel interessant om te noemen. De eerste wedstrijd speelt Nederland in het Volksparkstadion in Hamburg. Dus dat is interessant. Op 16 juni. Hè? Dat is een mooie kennismaking na 1988 met dat stadion weer. Op 21 juni speelt Nederland in Leipzig tegen Frankrijk. En dan de derde poolwedstrijd tegen de nog onbekende tegenstander. En dat is lekker voor de Nederlanders. Is in Dortmund in het Westfalenstadion op 25 juni. Dus dat is wedstrijd 3. Ik zeg het helemaal verkeerd. Dat is de wedstrijd in Berlijn in het Olympiastadion. Daar speelt Nederland tegen Oostenrijk. Dat is de laatste wedstrijd in de poolfase. Kijk, dat. Het Volksparkstadion komt eraan in de zomer van volgend jaar, 2024. Krijn, dankjewel. Gaan we weer handballen, want van een EK gaan we naar een WK handbal. Richard van der Maden met het een beetje inspelen in de pool. Loopt het lekker door? Ja, het loopt redelijk lekker door. Maar Nederland maakte vooral het verschil, Tom, in het eerste kwartier. Want na 17 minuten stond het al 12-1. En echt heel veel verder loopt Nederland niet uit. Want Congo blijft toch ook wel scoren. Het is ook wel een klein beetje logisch. Per Johansson, de Zweedse bondscoach van Nederland, wisselt veel door. En Nederland hoeft in deze wedstrijd niet 100% te geven. Het moet natuurlijk wel scherp zijn. Want Congo is wel een land dat zeker in de verdediging af en toe lomp is. Het is een beetje onbeholpen. Af en toe ook wel een beetje expres gemeenspel. Want er is ook een rode kaart gegeven door de scheidsrechters. En al veel tijdstraffen. Maar het ziet er gewoon niet echt heel erg mooi uit. Het is sowieso geen mooie handbalwedstrijd om naar te kijken. En Nederland scoort vooral heel veel vanuit de break. Ook nu weer via Kelly Vollebrecht. Die een minuut of 5-6 geleden ook een zwiepende arm in haar gezicht kreeg. Maar gelukkig er wel weer staat. Want dat is in deze wedstrijd ook belangrijk. Geen blessures oplopen. Gewoon heel blijven voor de rest van het toernooi. Als ik zo langs de kant kijk en ook in het veld. En zelfs op de tribunes bij de supporters. Dan is het vooral allemaal tevredenheid. Veel lachende gezichten. Komende maandag het laatste poolduel tegen Tsjechië. En dan zit Nederland in de hoofdronde met 6 landen. Wordt er nog eens 3 keer gespeeld. En dan moet Nederland bij de eerste 2 komen in die pool van 6. Om dan de kwartfinales te bereiken. Dat is het grote doel van dit wereldkampioenschap. Tweede wedstrijd dus op het WK. Na die ruime overwinning op Argentinië 41-26. Staat Nederland nu ook in de slotfase. Tegen Congo, Brazzaville ruim voor. De trainer van Volendam, Matthias Keulen, net al zeggen dat hij er alles aan wil doen om vanavond nog te winnen met Volendam. Ook al is hij hierna waarschijnlijk niet meer de trainer bij die club. Krijgt hij daarbij de steun, Andy, van het publiek ook? Kiest het publiek kant voor het technische hart, Team Jong zo gezegd? Ja, ze hebben wel zeker ook de harde kern laten weten dat ze achter Wim Jong staan en zijn mannen. En terecht, want die heeft natuurlijk wel iets neergezet. Hè. Vorig jaar niet gedegradeerd, gepromoveerd dus 2 jaar geleden. En vorig jaar niet gedegradeerd, zichzelf weten te handhaven in de Eredivisie. Dus dat is knap. En dan moet je maar afwachten wat er dit jaar nu verder gaat gebeuren. Overigens, jullie hadden het over het Vogelsparkstadion. Sta ik nou heel toevallig voor de wedstrijd te praten met de stem van die tijd, namelijk Evert ten Apel, die toen de commentator was. Het Volksparkstadion is een beetje van ons. Hij is mee met zijn schoonzoon, die commentator is bij ESPN. En nu dus kijkt naar die 0-0 tot nu toe van PEC Zwolle uit bij Volendam. Met balbezit voor PEC. De eerste 5 minuten waren verreweg de leukste van deze wedstrijd tot nu toe. Toen kregen we een paar grote kansen. Maar het is koud, dat is te merken ook. Het is zo rond het vriespunt nu, als er balbezit is voor Zico Buurman. Buurmeesterbal naar voren. Naar T. T draait en kapt. Maar het is buitenspel van T. Dat gebeurt aan beide kanten nogal vaak. De meest opvallende man aan de kant van Volendam is volgens nog Bilal Ulcik. De rechterspits die altijd heel leuk weet te voetballen. Maar nog niet zijn voorzetten op maat heeft kunnen geven richting Robert Muren. We hebben gespeeld 37 minuten. Dus kijken of de volgende aanval voor Volendam wat op kan leveren. Overigens opvallend bij Volendam dat Xavier Bouyamba wel op de bank zit. Hij is al tijden niet aanwezig. Hele goede voetballer. Niemand weet waarom. En ik hoop dat we dat toch een keer te horen gaan krijgen. Maar men houdt ook daarover de kaken stijf op elkaar binnen Volendam. Balbezit voor PEC Zwolle. Achterin is het Garcia McNulty die de bal naar voren speelt. In de voeten komt de bal terecht van Davy van der Berg. De man die hele mooie doelpunten kan maken. Ryan Thomas die zich goed vrijmaakt. De Nieuw-Zeelander speelt de bal naar de rechterkant. Bram van Polen moet met de voorzet komen. Komt ook richting tweede paal. Wie kan er koppen? Niemand. Ja, iemand van Volendam. Bal in de lucht. Komt nu naar beneden. En kan er dan niemand van PEC Zwolle bij? Nee. Bal wordt half weggewerkt en weer opgevangen door van Polen aan de rechterkant. Gaat de aanval voor PEC Zwolle verder. Goed 1-2. Door van Polen, maar dan gaat de bal over de zijlijn. Maakt men zich heel boos, Milan de Haan, met name van Volendam, want die wilde de inworp hebben, maar de inworp is snel genomen door PEC Zwolle. Gaat de bal centraal naar de as van het veld. PEC Zwolle nu wat sterker. Ik moet zeggen dat de wedstrijd volgens nog gelijk opgaand is. Nu de bal helemaal terug naar keeper Schendelaar. En zo zitten we in de 38e minuut. Begint het hier langzaam te sneeuwen en staat het nog altijd 0-0. It's all because niet de allerbekendste, maar wel heel oud. Now and Then van The Beatles. Het WK handbal Nederland tegen Congo, de tweede groepswedstrijd. Gaat Nederland de 40 punten halen, Richard van der Maden? Ja, ze hebben er precies 40 gemaakt. En twee dagen geleden waren dat er 41. Dat is aanvallend gewoon een ruime voldoende. Al zijn het kleine handballanden, Argentinië en Congo. Maar Nederland is heel gebleven. Dat was het belangrijkste. 40-20, dat is de eindstand. En dat doet Nederland het toch beter dan Tsjechië. Dat twee dagen geleden met 32-22 won van Congo. Nederland maakte dus 8 meer. En komt opnieuw in de 40 doelpunten terecht. Dat is goed voor het zelfvertrouwen. Dat is goed voor het ritme, voor het gevoel op dit WK. Komende maandag de eerste serieuze tegenstander om 8:30. Ook weer in Frederikshavn in Denemarken wordt er dan gespeeld tegen Tsjechië. En Nederland gaat ervan uit dat het gewoon groepswinnaar wordt. Dus even kijken wie wordt naar voren geroepen als player of the match. Dat is Bo van Wetering. Net hersteld van een schouderblessure. Speelster op de linkerhoek. En ze is net op tijd hersteld. Dat is belangrijk, want de linkerhoek is eigenlijk al jaren een zorgenkindje bij het Nederlands team. En Bo van Wetering geldt als een handbalster die uitkomt in de top van Europa. Bij Odense in Denemarken. Gaat een prachtige transfer maken naar Gjur. In de absolute top van Europa in Hongarije. En dat geldt eigenlijk voor heel veel speelsters van deze Nederlandse ploeg. Ik kijk op de rug ook nog even naar Yvette Brog. Die terugkeerde na 3 jaar in het Nederlands team. En zij bedankt nu in een rijtje met al die speelsters van Nederland. Ook Lois Abbing, die er nog altijd bij is. Het publiek dat is niet in grote getalen afgereisd naar deze Deense plaats. Zit er ongeveer 300, denk ik. Met 150 schat ik zo ongeveer Nederlandse supporters die hebben gekeken naar deze wedstrijd. Die niet mooi was van kwaliteit. Maar daarvoor heb je twee ploegen nodig. Nederland is heel gebleven. Nederland heeft het klusje uitstekend geklaard. En het wint afgetekend met 40-20 van Congo. En gaat nu aan de leiding in de pool. Komende maandag dus de derde tegenstander om 8:30 tegen Tsjechië. Gaan we weer naar Volendam. Het moet tegen de rust aanlopen. En die Volendam Pek Zwolle. Klopt. Ik was even de lijn kwijt, maar is weer terug. Het is... Ja, dat kan gebeuren. Ja. In Volendam raken ze wel eens meer dingen kwijt. Het is... Nog altijd 0-0. We zitten vlak voor rust. We zitten in de 45e minuut van de eerste helft. Maarten had het erover, over het publiek. Het valt mij op. Ik was benieuwd hoeveel mensen er spandoeken mee zouden nemen. Nu een schot van ver van Davy van den Berg. Dat heeft hij wel eens beter gedaan. Onder andere tegen Almere maakte hij zo'n mooie goal. Maar nu lukt dat even niet. En raakt hij een tegenstander, bal over de zijlijn, ingegooid door Pek Zwolle. Weinig spandoeken. Ik had toch wel wat reactie verwacht van onder andere de harde kern hier in Volendam. Want Wim Jonk en meerdere spelers, ex-spelers, oud-spelers zijn hier geliefd. En Jan Smit zeker ook. Want die heeft het toch allemaal voor elkaar gekregen dat hier het stadion weer vol kwam. En dat er goed gevoetbald werd. Wel met wat geld natuurlijk. Maar daar heeft hij zelf allemaal voor gezorgd. We zitten in de slotfase. Even kijken. 1 minuut extra tijd. Die is al ingegaan. En het balbezit is voor de keeper van Volendam, Bakhuis. We hebben nog een paar kansjes gezien hoor. Zeker ook van Pek Zwolle. Waar Namli een hele goede kans kreeg. Maar zijn schot ging tot ergernis van hemzelf over het doel van Bakhuis. Namli van Pek Zwolle. Nu is het Lam die de bal opvangt. Gaat de bal toch weer de andere kant op. Maar wel over de zijlijn. Rolt over het natte kunstgras nu richting de cornervlag. Maar daar mag dan gegooid gaan worden door Pek Zwolle. Dus even kijken. Daar hebben ze geen haast mee. Want het staat 0-0. En het lijkt erop dat ze blij zijn om met die 0-0 te gaan rusten. En dat zal ook waarschijnlijk gaan gebeuren. Want Dennis Hichler zegt, weet je wat, geef mij die bal maar. Ik fluit 3 keer en dan gaan we rusten. Het is rust dus bij Volendam Pek Zwolle bij een 0-0 stand. Nou, wij praten over het schaatsen. Gisteren een gouden dag voor Nederland. Maar vandaag geen gouden medailles voor de Nederlandse schaatsers op de tweede dag van de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger. Voor het eerst dit seizoen stond er ook een 10 kilometer op het programma. Bij de mannen werd hij dus gewonnen door de Italiaan Davide Giotto. Vooraf werd er wel veel verwacht van Patrick Roes. Nederlanders stortte volledig in, werd slechts 8e. En Jorrit Bergsma was daarmee de beste Nederlander met de 4e tijd. Kun je dus wel teleurstellende resultaten voor de Nederlandse mannen noemen. En Roes probeerde na afloop van zijn race de vinger op de zere plek te leggen. Het zijn misschien de omstandigheden, maar het is ook wel de vorm van de dag. Want uiteindelijk ben ik vandaag gewoon niet goed genoeg. Uiteindelijk had ik vandaag Giotto sowieso niet aan kunnen vallen met deze vorm. En dat is alleen maar zaak om daaraan te gaan werken. En om te zorgen dat het later in het seizoen beter is. We gaan er verder over praten met de man die voor ons altijd al het schaatsen volgt. Sebastian Timmerman, goedenavond. Goedenavond, Tom. Hallo. Ja, roest, omstandigheden, vorm. Hoe heb jij naar die race gekeken? Ja, toch wel weer met verbazing. Want we weten natuurlijk dat hij een haat-liefdeverhouding heeft met de 10 kilometer. Soms gaat het goed, maar we hebben het alles eerder in het recente verleden zien gebeuren. Ja, dat hij tegen die muur oprijdt. En dat gebeurde dus vandaag in Stavanger ook weer. Terwijl hij wist wat hij moest doen. Hij kon weggaan op het schema van die Davide Giotto. Want hij reed in de rit na Giotto. Ja, en dan kunnen we eigenlijk ook wel gelijk een streep halen door die omstandigheden. Want tuurlijk, die zijn zwaar in Stavanger. Ze hebben daar heel veel problemen gehad met de ijsmachines. De baan is pas recent weer open. Het was lange tijd de vraag of deze wereldbeker überhaupt gereden kon worden in Stavanger. Maar ja, ik hoorde kritieken over de rit na een dwel. Dan is het ijs nog veel te nat en nog niet uitgehard als het ware. Maar zowel Giotto als de nummer 3, zijn landgenoot Malfatti, reden in de rit naar het wel. Dus ja, die omstandigheden die speelden in die rit dan blijkbaar niet zo mee. Nee, ik denk toch dat het weer een beetje het oude liedje was bij Roest. Hij heeft die 10 kilometer minder goed onder controle dan bijvoorbeeld de 5 kilometer. Maar het is toch een merkwaardig verhaal, want hij kan fantastische lange afstanden rijden. En dan inderdaad eens in de zoveel tijd gebeurt hem dit. Nou, dat het nu gebeurt is niet zo erg. Maar doet dat dan toch ook weer wat in het vertrouwen, in het hoofd? Ja, het houdt die onzekerheid wel in stand. Want je ziet het ook eigenlijk niet echt aankomen. En daar komt nog eens bij. De ene keer gebeurt het op een trage baan als Stavanger. Maar het is ook al een keer gebeurd op de snelste baan ter wereld. In Salt Lake City en ook in Heerenveen. Dus ja, het is heel moeilijk om de vinger daarachter te leggen hoe het komt dat Roest op die 10 kilometer na zo'n versnelling dan toch al een paar keer tegen die muur aan is gereden. Dat het lichaam zegt tot hier en niet verder. En nu is de energie weg, is het op. Dat is zo'n verschrikkelijk verschil met opvallende manier hoe hij die 5 kilometer kan aanvallen. En daar houdt hij het dan wel vol. Het leverde trouwens een historische 10 kilometer op. Want je zei het al, geen Nederlanders op het podium. Daarvoor moesten we 17 jaar terug in wereldbekerverband. De archieven hadden een drukke dag vandaag. Na november 2006 in Moskou. Toen reden we eerst een wereldbeker met Fabrice. Ook een Italiaan trouwens, Schneider en Greudum op het podium. En toen werd Bob de Jong vierde. Nou, dat is al heel lang geleden. Ja. Nu werd Jorrit Bergsma vierde. Heel matig het seizoen gestart. Biedt dit dan toch enig perspectief voor hè? Ja, hij is wel op de weg terug, maar het gaat met kleine stapjes. Hij heeft een moeilijke zomer achter de rug door een valpartij en een breuk aan zijn schouder. Daardoor laat echt 100% kunnen trainen. Dat zagen we terug bij het World Cup kwalificatietoernooi, waar hij de kwalificatie miste voor de 5 kilometer. Pakte hem wel op de 10, dus was dit zijn enige wereldbeker die dit najaar rijdt. Wordt dus vierde, zit precies 4 seconden achter het podium. Is via de marathons, op de weg terug en wel weer iets beter in vorm aan het geraken. Maar heeft toch ook nog wel wat stappen te zetten, hoor. Gaan we naar de 1500 meter bij de vrouwen. Antoinette Rijpma de Jong pakte daar wel een medaille. Het zilver namelijk. De regerend wereldkampioen eindigde achter Mio Takagi. Eerst eens even de analyse van Rijpma de Jong zelf. Ja, eerst een goede rondje en daarna probeer ik technisch beter te rijden, waardoor hij dan eigenlijk een beetje de snelheid eruit loopt. Gisteren vocht ik gewoon compleet doorheen en dacht ik niet na en dan gewoon rijden. Op de 1000? Op de 1000 en nu was het een beetje lafjes, zeg maar. Dat zegt zij zelf, Sebastian. Het was meer dan een seconde, het verschil met Takagi. Ja. Ligt er wel ruimte voor haar ergens? Ja, in die tweede en derde volle ronde, waar zij dus naar eigen zeggen lafjes reed. Dat is natuurlijk altijd die moeilijke balans bij het schaatsen. Hè? Dat technisch goed rijden en dat volle bak gaan. En waar ligt dan die balans? Nou ja, in die twee rondes. Na die eerste volle ronde verliezen een halve seconde en daarna nog eens 16e. En dat verklaart dan het verschil met Mio Takagi, die trouwens voor de derde keer op rij wint. De Japanse houdster van het wereldrecord. Maar er is zeker wel ruimte hoor, voor Antoinette Rijpma de Jong. Zij is de regerend wereldkampioen en dat kleeft toch bij Takagi. En zeker op die 1500 meter, daar wist ze nog nooit een titel te veroveren. Dus ja, zeker straks op een snelle baan als Calgary. Daar heeft Rijpma de Jong zeker kansen, want ze wordt beter in dit seizoen. Trouwens werd Marijke Groenewoud derde op die 1500 meter. Ja, die moet echt nog werken aan die opening, want daar verloor zij al 17e, bijna 18e van een seconde. Dus het grootste deel van die 1.1 die ze uiteindelijk achterstand had op de winnares, op Takagi. Er was ook nog een 500 meter voor de mannen, maar daar bleven we ver van het podium verwijderd, hè? Ja, dat wordt steeds erger. Tiende nu, Hein Otterspeer, beste Nederlander. Botman, Scheperkamp, buiten de top 10. Nee, dat gaat niet goed. Dat is een Aziatisch feestje, die 500 meter. En zeker een Morishige feestje, want die wint 4 keer op een rij nu. Deed dat in Stavanger in 34-65. Snelle, of lastige omstandigheden of niet. Dat was gewoon een hele snelle tijd voor die 23-jarige Japanner. Er was één Japanner ooit ingeslaagd om 4 keer op rij een wereldbeker te winnen. Daar zijn die archieven weer. Dan moeten we ook ver terug in de tijd. De keizer, Hiroyasu Shimizu. De man die bijna met zijn neus over het ijs ging, zo diep zat hij. Die deed dat ooit. Nou, Morishige heeft hem geëvenaard. En wint toch maar van de Olympisch kampioen Tingyu Gao uit China met 100ste van een seconde. Dus dat was een mooie, spannende 500 meter met kleine verschillen. Maar de Nederlanders, oei... Nee, die hebben daar echt hard veel werk aan de winkel. Nou, morgen een aantal afstanden waar we weer allemaal ook oranje mensen in actie gaan zien. En jij bent erbij voor ons. Sebastian Timmerman, dankjewel. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Het is rust bij Volendam tegen PEC Zwolle. Daar staat het 0-0. Vanavond later nog 3 andere wedstrijden in de Eredivisie. Maar dat geeft ons voor nu even mooi de tijd om buiten onze eigen landsgrenzen te kijken. En daarom is Mark Voortman aangeschoven. Yes. Goedenavond. Hij houdt het allemaal voor ons in de gaten vandaag. We gaan beginnen in Duitsland, waar het meer sneeuwt dan bij ons. Hè? Ja, zeker. Dikke pakken sneeuw in Zuid-Duitsland met name. Ja, en daar speelt Bayern München. Die wedstrijd kon door die sneeuwval niet doorgaan. Werd abgezaakt. Niet eens zozeer vanwege het veld, want het Allianz Arena heeft een heerlijke verwarmde mat, maar vooral vanwege mogelijke verkeersproblemen voor bezoekers. Het treinverkeer lag plat en ook reden er geen metro's en bussen en trams, dus die wedstrijd die wordt op een later moment gespeeld. De wedstrijd die wel doorging, dat was Borussia Mönchengladbach tegen Hoffenheim, de ploeg van Wout Weghorst. En die Wout Weghorst die scoorde ook. Also ist das ein Tor für Hoffenheim, der Ausgleich in diesem Spiel. Mit ein bisschen Dusel, denn Nicolas ist dran, der Torhüter der Gladbacher. Aber er haut sich diesen Kopfball aus sehr naher Distanz ins eigene Tor. Damit kein Vorwurf an den Keeper, da konnte er einfach nichts dran machen. Wout Weghorst ist der Torschütze. Ja, de Torschütze, een duikende kopbal van Wout Weghorst, de 1-1. Zijn vierde goal van dit seizoen, maar hij maakte ze allemaal in zijn laatste 5 duels. Had een moeizame start bij Hoffenheim. Zijn kompanen in de spits, Maximilian Bayer, dat was lang de grote man. De jongen van 21 scoorde 6 keer aan het begin van het seizoen. Maar de laatste weken weten ze dus Wout Weghorst beter te vinden. Ketchupfles? Ja, de ketchupfles. En die gaat nu leeg als het goed is. Die goal was uiteindelijk niks waard. Dat is dan wel weer jammer. Borussia Mönchengladbach, 80ste minute. En het is Nathan Ngumu, die een wunderbare hereingabe einfach nur ins Tor drücken muss. Das ist leichteste Übung. Der steht im 5-Meter-Raum ganz alleine. Luca Netz mit dem Auge von links flach rein in den Strafraum. Und Borussia Mönchengladbach geht zum zweiten Mal in Führung. Ja, de tweede keer vieren voor Mönchengladbach. 2-1 in de 80ste minuut. Daar bleef het bij. Mönchengladbach loopt daardoor in op Hoffenheim. Staat 8e nu met 4 punten minder dan Hoffenheim, dat op plek 6 staat. Als we het over Duitsland hebben, kijken we natuurlijk ook vaak naar Leipzig. Vanwege Xavi Simons. Ja. Speelde tegen Heidenheim vandaag, de promovendus. Deed Simons mee? Ja, hij deed mee. Hij raakte eerder deze week tegen Manchester City in de Champions League geblesseerd aan zijn schouder. Moest eruit. Maar hij kon vandaag gewoon starten, deed 78 minuten mee bij Leipzig. En dat won met 2-1 van Heidenheim, de promovendus. Eerste goal werd gemaakt door Loïs Openda, die tegen Manchester City ook al 2 keer scoorde. Het was zijn 10e in de Bundesliga, doet het dus goed, de oud-Vitesse-speler. Yusuf Poulsen maakte voor rust nog 2-0. Na rust werd het 2-1, maar daar bleef het bij. Leipzig staat 4e, doet volop mee om de Champions League plaatsen. Meld ik ook nog even dat Bochum van Wolfsburg won. 3-1, tweede zege van het seizoen voor Bochum. Dat is opgeklommen naar plek 12. Stuttgart tegen Werder Bremen is nog bezig. Het is rust en daar staat het 1-0. Ja, die wedstrijd later dus nog meer. Wat gaan we nog meer doen vanavond? Premier League? Premier League. Ja, lijkt me gezellig. Volgende uur. Helemaal goed, tot straks. Oké. Blijven bij voetbal, maar kijken wat verder het volgende jaar al in. Want we gaan naar het EK, want volgend jaar is inmiddels bekend. U heeft vast wel gehoord, Frankrijk en Oostenrijk zitten we mee in de pool. En de derde tegenstander, daar moeten we wachten tot 26 maart. Die volgt uit de play-offs tussen Polen, Wales, Estland en Finland. In Hamburg werd dus die loting allemaal vanavond gedaan. Koeman, bondscoach Koeman, u hoorde hem ook hier. Zei vooraf, ik hoop op landen waar Nederland in ieder geval in de kwalificatie nog niet tegen heeft gespeeld. Maar of het zo moest zijn, Frankrijk kwam uit de koker. Ja, misschien moet je het niet denken. Want als je er misschien over nadenkt, dan uiteindelijk gebeurt het ook. Maar ja, het is natuurlijk, het zijn zeker de landen in pot 1 zijn allemaal sterk. Maar inmiddels de laatste jaren zo vaak tegen hun gespeeld. Maar ja, oké. We kunnen er niks aan veranderen. Ja, het voordeel van dit nadeel is dat je ze dan voorlopig tot in de finale niet meer tegen kunt komen. Nee, dat wel. Dat is misschien een voordeel. Ja. Wat vind je van de groep? Nou, op zich denk ik dat we niet ongunstig geloot hebben. Natuurlijk Oostenrijk. Weten we eigenlijk niet zoveel van. Maar... Sabitzer, Alaba. Ja, daar hebben we wel genoeg tijd voor. Ja, en je krijgt natuurlijk in maart... De derde land, dat kan Polen, kan Wales, Finland. Ik denk dat je daar één vanuit moet verwachten. Ja, al met al denk ik dat we niet slecht geloot hebben. Ja, want als je dan in oogenschouw neemt dat de beste 2 en de beste nummer 3 uit deze pool doorgaan. Het is misschien wat voorbarig, maar dan zou dat moeten kunnen, toch? Ja, dat zou wel moeten kunnen, ja. Ja. Nou speel je niet tegen de Nederlandse grens aan. Maakt dat nog iets uit? Want je speelt in Duitsland. Ik geloof dat de meeste speelsteden wel in de buurt van het Ruhrgebied zijn. En je speelt in Hamburg, in Berlijn en in Leipzig. Ja, ook dat hadden we liever anders gezien. Maar nogmaals, je komt in een pool terecht. Ja, en dan weet je dat je ook verder weg in Duitsland kan spelen. Maar ik denk dat het goed is dat het sowieso in Duitsland is. Want dat geeft toch veel fans die daarheen gaan. En natuurlijk was het iets makkelijker voor iedereen geweest als het wat dichterbij was geweest. Gelsenkirchen, Dortmund. Dus, maar helaas. Doet het iets met de plannen voor het basiskamp? Nee, we hebben daar nog niet een definitieve beslissing over genomen. Maar het zal nu binnen nu en een aantal dagen zal daar duidelijkheid over zijn. Want is er een optie daar ergens in het Noordoosten? Ja, we hebben wel opties gezien, zowel buiten Leipzig als andere plekken. Maar ja, we moeten afwachten. Ja, uiteindelijk was er niet iets definitiefs. En wachten we de loting af en we weten het nu. Dus dat zal binnen de KNVB zal daar nu toch wel de puntjes op die gezet moeten worden. Nou, die oefenwedstrijd die je al verklapte tegen Duitsland, die kan blijven staan. Ja. Weet je nu dit bekend is ook wat die andere wedstrijd is? Nee, we hebben wel ideeën. Maar daar kan ik nu verder niks over zeggen. Want ik denk dat ik met Duitsland al misschien niet. Al iets te veel... Nee, niemand heeft tegen mij gezegd dat het een fout was of dat het niet mocht. Nee, want... laten we even afwachten. En daar is dit ook het moment voor om natuurlijk definitief ook de tweede oefenwedstrijd bekend te maken. Want kies je die nog aan de hand van het type tegenstander? Nee, niet zozeer. Nee, we willen gewoon een goede tegenstander en... En het zal dan ook een tegenstander zijn die je de laatste periode niet vaak tegen bent gekomen. Ja, dus we zitten te kijken wat mogelijk is. Zei die dus Ronald Koeman allemaal in aanloop. Maar we hebben nog heel veel dagen om erover te gaan praten. De EK in 2024. Het is nog lang geen zomer. Om 6:45 begonnen Volendam PEC Zwolle. Staat daarbij rust 0-0. We wachten op het vervolg van die wedstrijd. En straks om 8:00 ook 2 wedstrijden die gaan beginnen. Fortuna Vitesse en RKC Excelsior. En bij die laatste is Mark Kloostra. Mark, goedenavond. Goedenavond. Ja, en Excelsior speelt om de play-offs Europees voetbal, zeg ik maar even, opportunistisch. RKC heeft de degradatiestrepen voorzichtig in zicht. Maar het verschil tussen die twee ploegen is eigenlijk maar heel klein, 3 punten. Ja, als je naar de stand kijkt en je leest RKC 15e en Excelsior 19e... dan denk je misschien dat RKC er heel slecht voor staat en Excelsior geen zorgen heeft. Maar het verschil is inderdaad maar 3 puntjes. Neemt niet weg dat RKC het moeilijk heeft en dat de winst van vorige week op PEC keihard nodig was. Maar de verschillen zijn inderdaad klein. Dit is voor RKC denk ik wel een wedstrijd waar met hoofdletters winst en een uitroepteken achter staat. En als dat dan gaat lukken vandaag tegen Excelsior, dan ziet de stand er ineens weer een stuk florissanter uit voor de ploeg uit Waalwijk. En bij Excelsior is de opdracht misschien wel dezelfde. Namelijk winnen. Want die zullen ook denken dat dit is een wedstrijd tegen RKC waarin het kan en misschien wel moet. Maar ja, de laatste keer dat Excelsior won is alweer 2 maanden geleden. 1 oktober thuis tegen Sparta. Daarna 3 keer gelijk en 3 keer verloren. Vorige week van Feyenoord met 4-2. Wat een hele gekke wedstrijd was. Want eigenlijk werden ze gewoon weggespeeld. Maar tot de 82e minuut waren ze ook nog dichtbij een gelijkspel. Dus ja, Zegt u het maar. Maar goed, werd verloren. En dat is dus niet de eerste keer in de laatste week. En dus is er een driepunter eigenlijk nodig. Dan zullen ze misschien met een puntje ook wel tevreden zijn vooraf Marinus Dijkhuizen en zijn mannen. En die mannen, dat zijn bijna dezelfde elf als tegen Feyenoord. Maar er ontbreekt er eentje. Dat is Fitz Jim, middenvelder. Die is geblesseerd geraakt en heeft de wedstrijdselectie niet gehaald. Daar staat tegenover dat El Yaqoubi weer fit is. En die neemt dan gewoon, inderdaad, zijn plekje over op het middenveld. En bij RKC dezelfde elf als tegen PEC. En waarom zou je dat ook veranderen als je met 2-1 gewonnen hebt? Vorig seizoen werd het hier 5-2, terwijl het halverwege 1-2 stond. Dus er stond Excelsior nog voor. Dan maakt mij het niet uit wie er wint. 2-5 mag ook, maar 7 doelpunten. Ik teken ervoor. We gaan om 8 uur beginnen en Nijhuis is de scheidsrechter. Daar doen we het voor. Het thuispubliek kan misschien wel het verschil maken tussen deze twee ploegen die zo dicht bij elkaar liggen. Hebben de Waalwijkers de kou een beetje getrotseerd? Zijn ze naar het stadion gekomen? Oh, ja, nou op dit moment denk ik dat het stadion misschien voor een kwart gevuld is. De meesten zullen misschien wel ergens een warm plekje hebben opgezocht. En daar nog een bakje koffie of een warme chocomel aan het nuttigen zijn. En dan zometeen het stoeltje opzoeken op de tribune en de kou gaan trotseren. Maar op dit moment is het nog niet heel druk. Maar dat kan echt nog wel veranderen en ik verwacht ook dat het gaat veranderen. Gaan we eens even kijken in Volendam. Tweede helft staat op punt van beginnen. En die in de rust over het voetbal gehad of over al die andere dingen in Volendam? Ik ben benieuwd. Nee. Ja, er valt aardig wat te bespreken hier. Ik heb Jack Muren, dat is de stadionspeaker. Die heb ik ook nog gesproken. Ja, die had gisteren voor de uitzending onder andere Jan Smit vastgelegd. Want zij hebben een uitzending op Love, lokale omroep Volendam-Edam. Maar die op een of andere reden kwam hij niet. Ik begrijp het ook niet. Het is overigens trouwens over de rust gesproken. Is wel leuk. Hier wordt altijd gezongen door Nederlandstalige artiesten. En nu was er een voor mij totaal onbekende Nederlandstalige artiest die covers aan het zingen was van, Jan Smit. Ja. Geweldig. Goed, de tweede helft is begonnen. We hebben een wissel gezien. Benamar, een van de betere spelers van Volendam, is in de kleedkamer achtergebleven. Waarschijnlijk geblesseerd. Dat kan haast niet anders. En zijn vervanger is Brian Plat. Even kijken. Ja, Plat speelt ook centraal achterin. En zal dat dus moeten gaan oplossen met een nogal statisch spitsenduo van PEC Zwolle. Misschien dat in de tweede helft beter gaat worden. Namli raakt de bal kwijt. We zitten dus in de tweede helft van Volendam tegen PEC Zwolle. Het is nog niet best. Het is ook nog niet om over naar huis te schrijven. Laten we hopen dat we thuis kunnen komen. Want het is glibberig nu al buiten hier vanwege de regen die langzaam aan het opvriezen is. Het is 0-0. Het is anderhalve minuut in de tweede helft bij Volendam tegen PEC Zwolle. Gaan wij nog even naar Sittard. Vandaag gaan over 10 minuten Fortuna en Vitesse aftrappen in een wedstrijd die zeker voor Vitesse belangrijk gaat zijn. Edward Sturing als interim trainer op zoek naar punten. Dien van het Laag met een nieuwe troef, Marco van Ginkel in de spits. Precies. Nou, die Edward Sturing die heeft zich even laten gelden hoor, deze week in Arnhem. De opstelling op 8 plekken gewijzigd. Betekent niet allemaal nieuwe namen, maar hij heeft er wel een flink wat op een andere positie neergezet. Waaronder dus die Marco van Ginkel. Die was geschorst de vorige wedstrijd tegen Ajax, maar staat nu weer in de basis. En meteen in de punt van de aanval. Niet vanwege zijn enorme snelheid of zijn verfijnde techniek. Hij kan natuurlijk ontzettend goed voetballen, dat weten we allemaal. Maar vanwege zijn scoringsdrift. Want hij is op dit moment de topscorer van Vitesse met 3 doelpunten. En daarmee stip je meteen een van de manco's van deze ploeg aan. En dat is namelijk doelpunten maken. Want die vorige twee spitsen die erin stonden, de Zweed Persson en de Bosnische Said Hamulic, ja, die hadden allebei het net nog niet gevonden dit seizoen. En Sturing die liet deze week in de lokale media ook weten dat hij eigenlijk helemaal niet zo heel gecharmeerd is van beide spitsen. Die Hamulic die is eigenlijk vooral met zichzelf bezig. En die Persson die ging als een doldwaze stier op de training tekeer. Zorgde met een soort van rugby-tackles dat ploeggenoten nog bijna geblesseerd raakten. Nou, daar waren ploeggenoten en Sturing dus dusdanig niet van gediend dat zij beide op de bank beginnen. En dus Marco van Ginkel in de punt van de aanval. Wel een opsteker is dat Millie Manhoef erbij is. Dat was van tevoren ook nog even twijfelachtig. Want hij was ziek deze week, grieperig. Gelukkig staat hij op de rechtsbuitenpositie vandaag wel in de basis. Ook 3 goals. Erg belangrijk natuurlijk in de aanvalsdrift van dit Vitesse. En achterin ook heel veel wijzigingen. Hendricks bijvoorbeeld naar linksback. Oros en Meulensteen dan centraal. Die stonden vorige week bijvoorbeeld nog helemaal niet in de basis in het geval van Oros. En Meulensteen die stond dan weer op het middenveld. En dan moet Arkhoes weer naar rechtsback. Nou, het zal in ieder geval even zoeken worden voor Vitesse waar iedereen straks staat. En hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen. Maar bij Fortuna is eigenlijk hetzelfde het geval. Want die starten met een nieuw centraal duo vandaag. Simon Voet en Fofana. En die hebben gezamenlijk nog geen 100 minuten in de benen dit seizoen. Dus dat is ook niet helemaal lekker beginnen lijmen. Want als centraal duo wil je toch een beetje van elkaar uit kunnen gaan. Een beetje op elkaar kunnen bouwen. En als je dan in totaal met z'n tweeën 3 keer bent ingevallen dit seizoen. Ja, dan zal het toch ook voor hen een beetje zoeken worden. Dus ja, als je naar de papieren kijkt. Dan kan het wel eens een heel leuk duel hier gaan worden in Sittard. Waar de belangen voor beide ploegen groot zijn hoor. Fortuna vorige week natuurlijk met 3-0 verloren van Sportclub Heerenveen. Speelde niet eens zo heel slecht. Maar kwam tot aan het doel eigenlijk helemaal niet meer tot een goede oplossing. En moest uiteindelijk zijn meerdere erkennen in de vriezen. Ja, Vitesse, ja, dat zijn we inderdaad. Dat verhaal hebben we vaker gehoord deze week. Pijnlijke 5-0 nederlaag tegen Ajax. Waarbij je af en toe wat terugzag van de glans van de Amsterdammers. En die zullen vandaag hun rug willen rechten. Want die komen nu in een reeks van 3 duels terecht. Waarbij ze toch echt punten moeten gaan pakken. Willen ze die onderste plek, want daar staan ze nu toch wel dik onderaan, willen verlaten. 8 punten hebben ze tot nu toe. En met duels tegen Fortuna, Almere City en Heracles Almelo nog voor de winterstop. Dan zal dit toch echt het moment moeten zijn waarop je moet laten zien dat je daar niet hoort. Nog een paar berichten voor u. Judoka Sanne van Dijk heeft grote indruk gemaakt op het Grand Slam toernooi in Tokio. De nummer 2 van de wereld won in haar klasse tot 70 kilogram door in de finale af te rekenen met de Japanse Shiho Tanaka. En die finale bereikte ze door alle duels met Ippon te winnen. En daar had ze overigens ook telkens niet meer dan 2,5 minuut voor nodig. Ja, veldrijster Fem van Empel die laat maar eens weer eens zien dat ze nog steeds in topvorm is. Ze heeft de 5e cross van het superprestigeseizoen op haar naam geschreven. De wereldkampioene bleef Puk Pietersen ruim een minuut voor. Celine Del Carmen Alvarado die kon niet in actie komen omdat ze ziek was. En de Champions League voor vrouwen, we hebben het nu over voetbal, gaat op de schop vanaf het seizoen 2024-2025. We hebben nu dus 4 pools met 4 clubs. Straks doen er 18 clubs mee in 1 competitie. 6 duels tegen verschillende tegenstanders, waarvan 3 keer uit en 3 keer thuis. En hoeveel er dan doorgaan naar de knock-out fase 6? Nog niet helemaal uit bij de UEFA. Ze gaan doorrekenen dit weekend. Maandag wordt dat bekend. We hebben het er al gehad over de trainer, over het bestuur en over een zanger die Jan Smit nadeed. Laten we het maar weer eens over voetbal hebben bij Volendam tegen PEC en die Houtkamp. Ik hoop dat de spelers daar ook over na zullen denken. Want het is nog niet best wat we allemaal zien. PEC Zwolle speelde de eerste paar minuten van de tweede helft wat beter. Kreeg wat mogelijkheden, maar geen kansen. En nu staat het nog altijd 0-0 met balbezit voor Volendam. Plat die de bal speelt naar de rechterkant, naar Ulcik. Een van die verfijnde voetballers van Volendam die dat echt wel heel aardig kan. Probeert nu langs de tegenstander te komen, maar dat lukt niet. Die tegenstander blijft goed kijken naar de bal, Thomas Lam. En dus is het balbezit voor PEC Zwolle. PEC Zwolle staat 6 puntjes beter dan Volendam. En wil dat graag uitbreiden om zo richting... Ja, het is nog vroeg in het seizoen, maar toch richting een wat veiligere plaats te kunnen spelen. Maar helft is niet slecht. Nu balbezit weer voor PEC Zwolle. Dit kon gevaarlijk worden, is het Hens? Nee. Bal wordt weggewerkt door Plat. En dan zijn deze problemen ook weer voorbij voor Volendam. Af en toe iets gevaarlijker PEC Zwolle. Volendam dat lokt en probeert de counter te bespelen. En dat lukt volgens nog niet. En dus staan we na 52 minuten nog altijd op 0-0. Schendelaar heeft de bal gepaast. En dan betekent dat dat PEC Zwolle weer in balbezit is. PEC Zwolle probeert wat meters te maken. Lukt ook. Bal gaat naar buiten naar de opkomende rechtsback. Bram van Polen, de aanvoerder. Balletje terug. En dan wordt er gevraagd in het centrum. Er moet meer beweging komen. Namli krijgt de bal wel in de voeten. Dat is de man die de leuke dingen kan bedenken. Maar het is balbezit van verlies van T. In eerste instantie. Dan gaat de bal weer naar voren. Komt hij terecht bij iemand van PEC Zwolle? Ja, aan de linkerkant is het Villanas. Die speelt in plaats van Reinders. Die de bal onder controle krijgt. Weer balbreed. Thomas Lam. Bal naar de rechterkant. Naar Namli. Namli. Punt strafschopgebied. Mooi balletje binnendoor. Van Polen met de voorzet. Maar die bal komt niet aan. En zo blijft het vals nog. 0-0 bij Volendam

En bijna alle van de 75 stemmen zijn inmiddels herleid. Zo gaf een stembureau een verkeerd aantal stemmen door. De Kamer ging vanochtend in een extra bijeenkomst akkoord met de hertelling in Tilburg. En in Griekenland zijn twee mannen opgepakt die nep olijfolie maakten en wilden verkopen. 13.000 liter is in beslag genomen. De twee verdachten, een man van 80 en zijn zoon, kochten duizenden liter zonnebloemolie in Bulgarije. Ze deden er vervolgens een kleurstof bij, waardoor het op olijfolie ging lijken. En de Griekse politie onderzoekt nog hoeveel nep olijfolie op de markt is terechtgekomen. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 0 tot min 4 graden met kans op nevel of mist. En morgen begint de dag grijs, maar geleidelijk breekt de zon even door. 'S Middags gaat het dan sneeuwen, het eerst in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Ster. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. Word lid van Max, want zonder leden geen omroep. U bent al lid voor slechts €8,50 per jaar. Zo kunnen we blijven opkomen voor uw belangen en mooie programma's maken. Zoals Denk het aan Zwitserland en Sterren op het Doek. Steun Max en word lid. Bel 0900 4x5 3x0 10 cent per minuut. Of ga naar ikwordlidvanmax.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en betaal minimaal 20% minder dan je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. 75% van de MKB-bedrijven is al slachtoffer geworden van cybercrime. Gelukkig is je bedrijf beter beschermen bij KPN makkelijker dan je denkt. Zet gewoon het schuifje extra veilig internet aan in de Mijn KPN Zakelijk app. En de eerste stap is al gezet. Altijd gratis bij Zakelijk Internet. Nog geen klant? Profiteer nu van 6 maanden Zakelijk Internet voor €30 per maand. Kijk op kpn.com/extraveilig. Goedenavond, welkom terug op deze koude zaterdagavond bij Langs de Lijn. Sneeuw valt er nog niet, doelpunten wel misschien in Sittard. 8 wijzigingen bij Vitesse, Dien van der Laar. En die stonden allemaal te kijken hoe na 18 seconden het strijdplan van Edward Sturing en consorten de prullenbak in kon. Toen Kaisira zo werd weggestuurd en na een diepe bal Room te laat kwam. En de Lepenspits zijn derde van het seizoen binnentikte. En Vitesse dus na 18 seconden al dieper in de problemen drukt. 1-0 Fortuna. Volendam, Pek Zwolle en die Houtkamp. Var momentje. Ja, var moment veel te lang geduurd. Want iedere halve zool zag dat het geen buitenspel was. Heeft heel lang geduurd en het is al zo koud. Maar de goal telt en die goal is voor Pek Zwolle. De assist was van Namli. Het doelpunt van Velanas. Het is 1-0 voor Pek Zwolle tegen Volendam. Om 8 uur ook afgetrapt in Waalwijk. RKC tegen Excelsior. Bij jou al doelpunten, Mark? Nee, maar we zien wel voor het eerst de bal op de helft van RKC. Is die alweer snel weg, want hij is nu op de helft van Excelsior. 3 minuten onderweg, 0-0. Het is heerlijk volgestroomd in het Mandenmakerstadion. 6 punten wedstrijd misschien wel, hè? Ja, deze wedstrijd dus in het uitlands voetbal dit uur. En we blikken ook nog vooruit op een toppertje van morgen. Feyenoord tegen PSV, komende uur. En we zijn er tot 11 uur. Edward Sturing dacht er de hele week over na en kon na 18 seconden alweer aan een nieuw plan beginnen. Want Vitesse staat achter tegen Fortuna Dien. Ja, als je er toch een beetje met menselijke maat naar kijkt, dan heb je toch ook wel met die man te doen hoor. Voor de 7e keer dat hij dan aan het roer gaat staan, wil zijn club helpen. Heeft een enorm verantwoordelijkheidsgevoel, zegt hij. En dan zet hij deze week zijn spelers allemaal op scherp. En dan gaan we snel door naar Andy, want daar gebeurt, net zoals hier, zit dat ook allemaal genoeg. Jazeker, het is 2-0 voor Pek Zwolle. Weer een mooie aanval van de uitspelende ploeg. Die goed gedijt als het begint te sneeuwen. Want het is 2-0 en invaller Ferdi Druif. Zijn eerste balcontact zorgt voor de 2-0 voor de Zwollenaren. De Blauwvingers leiden met 2-0 tegen Volendam in Volendam. Gaan we weer terug naar Sittard. Fortuna Vitesse 1-0, Dien van der Laar. Nou, je blijft er wel warm door in ieder geval, door al die doelpunten. Dus als ze ook een beetje meewerken op het veld, dan vliegt deze avond met hoge temperaturen snel voorbij. Want die supporters hier in Sittard, die veerden allemaal al op na 18 seconden toen Kai Sierhuis werd weggestuurd. Het was aan de andere kant van het veld Arkoes die uiteindelijk het buitenspel opheft. En dan zie je toch dat die samenstelling, die eigenlijk nog niet eerder met elkaar heeft samengespeeld daar achterin, toch nog niet helemaal lekker loopt. Sierhuis profiteerde er optimaal van. Room twijfelde ook even om naar die bal toe te komen. Was eigenlijk een fractie te laat van zijn lijn af. En daar heeft Sierhuis dan net genoeg aan om als eerste bij die bal te komen. En hem langs de doelman van Vitesse heen te wippen. Die vorige week ook al 5 keer werd geklopt. En nu ook niet lekker aan de aanval begint. Maar het is Vitesse eigenlijk dat sinds die goal van Fortuna Sittard de klok slaat in balbezit. En met aanvallend optimisme zoveel en zo snel mogelijk op de helft van de Limburgers probeert te komen. En zoals gezegd, Sturing heeft natuurlijk de boel een beetje aangewakkerd. Ziet dat Vitesse een noodlijdende situatie is gekomen. Niet alleen op het veld, maar natuurlijk ook ernaast. Want je hebt natuurlijk ook nog die financiële situatie met de Common Group, waar Coley Perry, de Amerikaan, aan het roer staat. Waar ook nog altijd geen garantie voor is gegeven vanuit de KNVB. Dus de financiële situatie van de Arnhem is ook niet al te best. Moet nu oppassen dat Fortuna weer gevaarlijk voor het doel komt. Met een kans aan de linkerkant voor Córdoba, die daar naartoe is uitgeweken. Maar de voorzet gekraakt door Arkoes, die de bal wegwerkt en hem uiteindelijk naar Manhoef brengt. Ter hoogte van de middenlijn. Kan daar wat meters overbruggen, maar kiest dan voor de rust en de optie weer achteruit. Dat betekent dat Vitesse rustig op zoek gaat naar de gelijkmaker. Want dat zal het nodig hebben om van die laatste plek af te komen. Gaan we naar Volendam en die Houtkamp kan er heen en weer alweer uit het vet. Ja, dat denk ik wel, Tom. Ik hoorde net Vitesse meteen achter. En die twee ploegen, met de V, Volendam en Vitesse, zijn toch wel de twee ploegen waar je het meest naar kijkt als je naar het degraderen kijkt. Ondanks het feit dat we nog vroeg in het seizoen zitten. Maar het is matig. Ik heb ze vorige week zien spelen tegen AZ. Toen werden ze helemaal weggespeeld, Volendam. En nu tegen PEC Zwolle. PEC Zwolle dat eventjes goed aanzet in de eerste helft ook al een betere ploeg was. Maar nu zeker de betere ploeg met twee goede doelpunten. Eentje van Ferdi Druif, die dus koud in het veld stond, letterlijk en figuurlijk. Zijn eerste balcontact was meteen goed voor een goal voor de spits van PEC Zwolle. Hij is gekomen overigens voor het Zico-buurmeester. Aan de kant van Volendam ook nog een paar wissels gezien. Benemar is er al uitgegaan in de rust. Mirani en Boert zijn ook vertrokken. En Kuhl en Molin zijn gekomen. Maar ja, het heeft voor ons nog weinig opgeleverd. Want PEC Zwolle is gewoon de betere ploeg in vergelijking tot Volendam. Nu ook weer de bal de diepte in richting Namli. Namli heeft de bal onder controle. Halverwege de helft van Volendam trekt naar binnen, zoals altijd. En dan kan hij gaan schieten. Doet het ook. Schiet en schiet in de armen. Nu wel van de Mio Bakhuis. De keeper van Volendam die meteen het spel verplaatst naar voren. Want er moet wat gebeuren voor Volendam. Publiek roert zich wel. Maar zeer rustig eigenlijk. Zeer onderuit gezakt. Kijken ze naar de aanval die eindigt in de handen van Jasper Schendelaar. Het staat 2-0 voor PEC Zwolle in deze belangrijke zespuntenwedstrijd. Dan gaan wij naar een andere belangrijke wedstrijd. Althans, dat is het voor beide partijen. Zowel Waalwijk als Excelsior wil winnen. En ik hoor jou schreeuwen, Mark Kloostra. Ja, bijna 1-0 voor RKC. Voorzet van Cleonies belandt prompt voor de voeten van Lokesa. Maar omdat keeper Van Gassel dicht voor zijn neus staat, schiet hij hem tegen de keeper op. Had niet verwacht dat hij die bal zou krijgen met twee verdedigers voor zijn neus. Maar die gingen allebei onder de bal door. En daar komt Excelsior met de schrik vrij. Het is een wedstrijd die na 8 minuten op een 0-0 staat. Met een schot nog vlak daarvoor van Stefanovic. Ook al speler van RKC van de rand van de 16. En ook toen Van Gassel. Toen zag hij die bal wel aankomen en bokste die bal zijn doel uit. Nu heeft hij iets meer geluk. Staat hij gewoon op de goede plek. En Lokesa heeft eigenlijk net te weinig tijd en ruimte om een hoekje uit te zoeken. Dus stuit hij op de keeper. Maar de eerste twee wapenfeiten zijn van RKC kant. En die krijgen nu ook zomaar de bal. Roemeratu krijgt hem in zijn voeten geschoven. Dat is niet handig gedaan door Excelsior. En in de middencirkel wordt Oekili nu vrijgespeeld. RKC de ploeg met het initiatief. Ruimte aan de rechterkant bij Lelieveld gezien en gevonden. Die zet de bal nu voor richting Kramer. Maar daar komt Lokesa weer. Maar die kopt de bal de verkeerde kant op. De vraag is of hij dan nog van richting is veranderd door een Excelsior-verdediger. Ik denk het niet, want iedereen van RKC loopt weer terug richting de middenlijn en dus kopt hij deze redelijk vrije kopkans op 5 meter heel ver naast richting de cornervlag. Maar is Nandy? Jongen, jongen. Ferdi Druijf die is bezig aan een droominvalbeurt. Hij scoort zijn tweede voor PEC Zwolle en de derde voor PEC Zwolle in totaal. En dus leidt PEC Zwolle met 3-0. Voorzet vanaf de linkerkant op het hoofd van Ferdi Druijf. En die laat zien dat het best wel een hele goede spits is. Dat wisten ze al hier in Volendam. Maar dat weten ze ook zeker al in tijdje in Zwolle bij PEC. Hij scoort 3-0. En ik kijk in het zeer teleurgestelde gezicht van Matthias Keuler, de trainer van Volendam. Die zijn laatste klus voor Volendam met een nederlaag gaat afsluiten. De bal voor het doel. Goede kopbal. En zo leidt de ploeg van Johnny Jansen met 3-0 tegen Volendam. En dan gaan we van Volendam weer even terug naar Waalwijk. RKC tegen Excelsior. Mark Kloosta. Ja, Excelsior met het initiatief. Of Excelsior met het initiatief. RKC met het initiatief. 0-0, twee goede kansen. En dan Adewoye die de bal zo in de voeten schuift van Parrott. Dat is de spits. En die gaat dan buitenom en schiet met links vanaf net binnen de 16 meter. De bal wel heel erg hoog over het doel van Fase. Maar de eerste kans voor Excelsior was er eentje ingeleid door een RKC'er. RKC zet nu druk op de verdediging van Excelsior. En die komen er wel moeilijk uit. Sterker nog, lever in bij Roemeratu. Dan Lokeza, rechterkant, net buiten de 16. Legt de bal terug richting penaltystip. Dat wordt uitverdedigd door Excelsior. Nu de bal weggeschoten door Sandra in de voeten van Parrott. Goeie kaats trouwens. En zo kan via baas Excelsior voetballen. El Yacoubi draait een rondje om zijn as. En schuift de bal dan in de voeten van Horemans. En hij gaat even op de bal staan en speelt hem dan terug. En zo staat iedereen stil en ligt de bal ook stil. Excelsior misschien wel een beetje geschrokken van het goede begin van RKC. Maar na 10 minuten is het 0-0 in Waalwijk bij RKC Excelsior. Ruim 15 minuten over 8, Depeche Mode en People Are People. En 15 minuten over 8 betekent dat alweer 14 minuten Fortuna Sittard voorstaat tegen Vitesse, Dien van het Laar. En dat is in die tijd niet veranderd. Inderdaad, Vitesse is wel heel ijverig op zoek om zo snel mogelijk en zo met zoveel mogelijk variatie op de helft van Fortuna te komen. Veel lopende middenveld is die Domjoni die vandaag in de basis mocht beginnen. Bij Cocu nog invallen was. Nou, die zie je continu van links naar rechts bewegen. Continu in de bal komen, dan weer wegtrekken. Heel ijverig op zoek om zijn ploeg zo snel mogelijk bij de hand te nemen. Om vanuit het middenveld door te kunnen voetballen naar de aanval. Nou ja, komt er toch ook niet aan dat hij ook vaker naar de verdediging moet dan dat hij misschien zou willen. Want Fortuna komt nu weer op met Pinto aan de rechterkant na een paasje van Sierhuis. Die is wat aan de zwakke kant en dus moet de aanvoerder van Fortuna wat inhouden. En hoopt hij daarop wat teamgenoten. Maar tikt hem dan heel knullig over de zijlijn waardoor Vitesse mag gaan gooien. En ja, zo probeert Fortuna eigenlijk in het eerste kwartier van deze wedstrijd Vitesse het spel te laten maken. Dat initiatief neemt natuurlijk om met karakter, want dat was het toverwoord zoals Sturing en de ploeggenoten deze week zeiden. Met karakter moeten we zoveel mogelijk energie en zo goed mogelijk spel weten te combineren met resultaat om uiteindelijk tot punten te gaan komen en van die laatste plek af te komen. Nou, dat zie je terug. Dat kost wel veel energie natuurlijk. En Fortuna, ja, die laat het eigenlijk allemaal een beetje gebeuren. En wacht rustig af totdat het op de eigen helft de bal weer kan afpakken van Vitesse. Zoals nu met Duarte in de as van het veld. Haalt hem uit naar links, naar Mitchell Dijks. Die vorig seizoen nog natuurlijk in het shirt van Vitesse speelde. Die hem op zijn beurt naar Cordoba brengt aan de linkerkant van het veld. En dan is het Fortuna dat met een aantal passes achter elkaar weer de voorste linie richting Kaiser Sierhuis wil gaan opzoeken. Die toch steeds beter in het spel komt hoor. Daarbij Fortuna. Want zeker aan het begin van het seizoen. Nadat hij was overgekomen vanuit Frankrijk. Wat ja, tijd nodig om zich aan te passen weer hier in Nederland. Kreeg wel vanaf meet af aan het vertrouwen van Danny Buijs. Maar wist het nog niet meteen te koppelen aan doelpunten. Maar bij het vorige thuis wel tegen Heracles Almelo. En toen was hij eigenlijk vanaf dat moment echt los. Een goal en een assist. Een week later natuurlijk in de arena. Of tegen Heerenveen vorige week niet echt in het spel voorgekomen. Maar ook wel een aantal keer gevaarlijk voor het doel. En nu dus na 18 seconden ook al meteen trefzeker. Wat hem op dit moment de topscorer maakt van Fortuna met 3 goals. Want ook net zoals bij Vitesse is doelpunt te maken het grootste manco bij de Limburgse club. Die vanavond hier de 3 punten natuurlijk over de streep willen trekken. Zodat ze wat verder van die 16e plek afkomen te staan. Want ze mogen op dit moment dan wel 12e staan. Het gat naar FC Utrecht, dat 16e staat, is slechts 1 punt. Dus alles behalve veilig voor de Limburgse club. Met een aanval nu over de linkerkant. Met Cordoba die in het centrum kijkt. Daar komt Sierhuis en de kopbal met de redding van Roon. Uitstekend gekiept van de doelman die daarmee laat zien toch uitstekend te kunnen keepen. In tegenstelling tot de 1-0 waar hij te vroeg van te laat van zijn lijn afkwam. En nu toch uiterst alert optreedt bij die poging van Sierhuis vanaf de penaltystip de kopbal. Zo blijft het 1-0. Fortuna met de grootste kansen en tot nu toe ook het enige doelpunt. Nog ruim een kwartier te spelen in Volendam tegen PEC Zwolle, waar we steeds meer oranje stoeltjes tevoorschijn zien komen in die Houtkamp. Ja, na die derde goal was het echt een massale uittocht van supporters uit het stadion. En dat was pas in de 67ste minuut. Nu een opvallende herintreder bij Volendam. Namelijk Xavier Mbuyamba. Hij heeft pas 3 wedstrijden gespeeld dit seizoen. Hele goede voetballer. Een verdediger waar ik heel graag naar kijk. Want die jongen heeft heel veel in zich. Lijkt af en toe een beetje op Virgil van Dijk. Zou ook veel geld kunnen opleveren voor Volendam. Hij loopt nu achterin. Hij is groot en sterk. Moet de boel tegenhouden. Is buitenspel of is het een doelpunt? Het is geen doelpunt. Het was wel een aardige actie van Lennart T. En de bal wordt van de lijn afgehaald, maar het was ook buitenspel. En dus is er een vrije trap voor Volendam. Dat een beetje, of wat heet een beetje, dat heeft gewoon de handdoek in de ring geworpen. En we gaan nog een wissel krijgen aan de kant. Een wissels aan de kant van PEC Zwolle. PEC Zwolle dat dus met Ferdi Druijf eigenlijk wel de matchwinner heeft. 2 doelpunten. En 2 keer denk ik dat hij balcontact heeft gehad. 1 keer met zijn voeten en 1 keer met zijn hoofd. De huurling van Rapid Wien heeft dus 2 keer gescoord. In totaal PEC Zwolle 3 keer en leidde dus met 3-0 tegen Volendam. Gaan we naar Waalwijk, naar Mark Kloostra. Die enige verslaggever is die nog geen goals gezien heeft, Mark. Nee, sneu hè? Ja. 0-0. Gaat het verder? Ja, verder gaat het wel goed met mij. Ik heb een kacheltje meegenomen, dus mij hoor je niet klagen. Ik kan bijna mijn korte broek hier. Nee, 19 minuten onderweg en Excelsior krijgt wat meer grip op de wedstrijd. Al was er net wel een penalty moment, tenminste. Dat wilde Lokeza alles en iedereen en met name de scheidsrechter Bas Nijhuis in dit geval doen geloven. Dribbelde de 16 in, kwam toen veel verdedigers van Excelsior tegen. En nadat er licht contact was, dacht hij, ik ga maar liggen. Want schieten zit er toch niet in. Want daar staan er te veel voor mijn neus om dat schot te blokken. Schreeuwde om een penalty, kreeg hij niet. En omdat de VAR niet heeft ingegrepen, bleek er niks aan de hand te zijn. Excelsior bouwt nu rustig op bij die 0-0 tussenstand. En speelt nu eindelijk een keer de bal richting de helft van RKC. En via El Yacoubi gaat het naar de linkerkant, naar Sagre. Sagre, bal onder de voet. Want voor hem staat Cleonice. En dan kan de bal niet vooruit, dus moet het terug naar El Yacoubi. Die doet alles een beetje in een wandeltempo vandaag. En ook niet dat dat dan per se verkeerd is hoor. Want hij speelt meestal de bal wel naar de goede kleur. Zo ook nu de opening naar Horemans. Maar zo heeft Excelsior de laatste paar minuten heel veel de bal. Maar wel op eigen helft. Nu denkt Baas, daar ben ik klaar mee. Dus opent hij naar de linkerkant. Maar dat is dan ook weer gelijk een opening die zo hoog is. Dat die kleine Sagre nog een duimpje opsteekt. Vind ik altijd dat bijzonder, want die bal gaat echt 2 meter over hem heen tegen de reclameborden aan. Dan is de inworp voor RKC dat dit seizoen niet doet aan gelijkspelen. 4 keer gewonnen en 8 keer verloren. Laatste gelijkspel van RKC was vorig seizoen, dat is dan logisch. Uit bij Excelsior 0-0. Laten we hopen dat ze dat niet gaan herhalen, want dan zit ik hier de komende 20 minuten helemaal zonder doelpunt. Maar goed, goede opening nu van Oukili naar Meijers. Dan ligt er wat ruimte voor RKC. Hij kan de middenlijn over aan de linkerkant. Doet hij goed. En nu de bal meegeven aan Stefanovic. Die speelt heel goed hoor in het begin bij RKC. Is dan een soort valse linksbuiten en duikt dan steeds het middenveld in om daar tussen de linies, dat heet dan technisch allemaal zo en dat klinkt allemaal heel fraai. Maar dat doet hij heel goed, want daardoor komt hij vrij omdat ze bij Excelsior geen raad weten wie hem dan op moet pakken. Goed gevoetbald door RKC. Nu Cleonice, 20 meter. Paast de bal naar Kramer. Oh, die neemt hem niet lekker mee. Draait dan terug naar Lelieveld. Gebeurt allemaal in de 16 van Excelsior. Die haalt de achterlijn, legt terug. Doelpunt. Schitterende goal van RKC. En Oukili maakt hem van dichtbij. Het leek spaak te lopen toen Kramer die bal niet helemaal lekker meekreeg. Want hij dook op voor het doel van Gassel. Kreeg de bal niet lekker mee. Bewaarde de rust. Tikte terug op Lelieveld. Een actie buitenom. Een lage voorzet. En Oukili tikt die bal erin. 21ste minuut. Het wordt in ieder geval geen 0-0 in Waalwijk. 1-0 RKC. Oukili, zijn derde van het seizoen. Minuut 22 intussen. Oh-oh. Ja, ga je lekker, Tom? Ja. Mooi zo. Vis jij even door? Gaan wij het over schaatsen hebben? Bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger vandaag stonden er geen Nederlandse mannen op het podium bij de 10 kilometer. Patrick Roes stelde teleur, werd slechts 8e. Jorrit Bergsma was het dichtst bij een podiumplek, maar eindigde als 4e. En verslaggever Steven Dalebout vroeg Bergsma of hij tevreden was met zijn rit. Ja, matig. Waarom? Nou, ik rijd wel vlak naar huis toe. Maar eigenlijk wil je hier wel wat vlotter rijden. Wat had jij in gedachten? Ja. Nou weet je, 2 jaar geleden reed ik hier onder de 13 minuten. En nu rijd ik dik 16 seconden langzamer. Ja, dus daar dacht jij aan. Ja, dus... En hoe kan dat dan? Sorry? Hoe kan het dan dat het zoveel langzamer is? Ik weet het niet. Of de omstandigheden, of het... Ja, ik moet nou wat in het seizoen groeien misschien. En dit is wel weer een stap beter, zeg maar. Maar ja, de omstandigheden vielen vandaag ook niet mee. En, ja, op een gegeven moment dan voel je halverwege wel van oké, ik moet zorgen dat ik dit vasthoud. Want versnellen zit er niet in. Want hoe zijn die omstandigheden dan? Het is hier altijd wat langzamer dan op T11. Dus dat weet je ook. Dus het is even wat pittiger. En het is gewoon nu een seconde per rondje langzamer. Ja, is het dan zacht ijs? Is dat het? Nou, bij mijn rit viel het op zich nog mee. Bij de eerste zag je wel dat de baan nog echt nat bleef. En dat is ook wel een puntje van aandacht voor de ISU. Want ook de eerste rit, als je in de eerste rit zit, dan heb je eigenlijk wel wat hinder van die dwaal. Maar bij mij was het op zich wel aardig, geloof ik. Ja. Maar op dit moment is dit niveau, ja. We zagen in die eerste rit Bo Snelling. Ja, die deed 13 minuten. 51. Mm-hmm. Hij wilde niet reageren bij ons. Maar wat is daarmee aan de hand, jouw ploeggenoot? Ja, dat weet ik nog niet. Ik heb nog niet met hem over gesproken. Maar ja, als het niet wil, en dan knapt de moraal soms ook wel eens. En dat zag je volgens mij ook bij hem. En dan raak je de moraal kwijt en dan loopt zo'n race helemaal weg naartoe. Ja, het is niet iets wat jij zag aankomen bij hem? Nee. Volgens mij zijn we met z'n drieën op zich wel op een goede weg. Maar dit is niet. Dit is niet des boos. Er zit bij hem ook veel meer in. Dus ik weet niet precies de oorzaak. Nee, en dan rij je 1 zo'n 10 kilometer in het seizoen. Omdat het aan het begin van het seizoen voor jullie ook niet lekker liep. Hè? Mm-hmm. Bij hem lukt het dus niet. Bij jou kunnen we zeggen dat het wel lukt. Ik bedoel, haal jij hier dan nu genoeg moraal uit voor de rest van het seizoen? Nou, het is wel een race die ik nodig heb. Dus ik heb nog geen World Cups gereden dit jaar. Dus het was vandaag flink afzien. En deze rit had ik ook echt nodig in aanloop naar de rest van het seizoen. Dus ik hoop dat dit dan weer een stap naar beter is. En ja, hoe ziet het er nu uit? Wat ga jij nu doen? Wij gaan nu gelijk door naar Col Albo trainingskamp. En daar gaan we even een goed blok neerzetten richting eind december. Jorrit Bergsma vertelde dat allemaal. We gaan weer een rondje langs de velden maken. Fortuna Sittard, Vitesse, 1-0 stond het dien van Laar. En 2-0 is het geworden voor Fortuna. Met een recept dat na 18 seconden al heel succesvol was. En na 22 minuten werd herhaald. Sierhuis met doelpunt op een assist van Ivo Pinto, de rechtsback. Net zoals bij de 1-0 een diepe bal naar voren. Kroste eroverheen. Gaf hem toen uiteindelijk richting de 16 meter. Maar Sierhuis er alleen maar tegenaan hoefde te lopen. Drukte hem heerlijk af. Een droge knal in de korte hoek achter Eloy Room. En een verdubbeling van de score dus voor Fortuna Sittard. En een nieuwe dreun voor Vitesse. Dat wel het meeste balbezit heeft. Maar een uiterst effectief Fortuna vanavond tegenover zich heeft. Wederom via een aanval vanaf de rechterkant. Daarbij ziet Ramon Hendricks, de linksback van Vitesse, er opnieuw niet lekker uit. Na een lange bal stond hij toch wel erg ver van zijn man over om uiteindelijk in actie te kunnen komen. En dan komt Pinto eroverheen. Kan hij daarop niet ingrijpen. En moet hij leidzaam toezien hoe Sierhuis hem prachtig afrondt. En Fortuna zo dus op een 2-0 voorsprong zet. PEC Zwolle stond met 3-0 voor tegen Volendam. Op weg naar een zegendag en die Houtkamp. Ja, en wat een dramatische week is het aan het worden voor FC Volendam. Vorige week 3-0 verloren van AZ. Dan die perikelen in bestuurscrisissen en dat soort zaken. En nu 4-0, want zojuist is het 4-0 geworden voor PEC Zwolle. Doelpunt van Lennart T, de Duitser die dat goed deed. En nu, wat een misser zeg, dit is een knap hoor. Van invaller Zeefuik die de bal naar voren probeert te schieten. De bal half raakt en dan gaat de bal over de zijlijn. Hij mag er gegooid gaan worden. De man die wilde gaan gooien is Ryan Thomas. Maar hij wordt vervangen op dit moment. 4-0. PEC Zwolle doet wel hele goede zaken hier in Volendam in de Eredivisie. De wissel is daar. We hebben nog te spelen een minuutje of 6. RKC Excelsior met RKC al vroeg op voorsprong, Mark Loosstra. Oh, en een kans voor Roemerato. Die schiet de bal van 18 meter heel hoog over het doel van Van Gassel. Maar het staat 1-0. Ik zei, het wordt in ieder geval geen 0-0 na dat doelpunt. Maar het heeft nog anderhalf, twee minuten geduurd voordat dat doelpunt werd goedgekeurd. Want Michiel Kramer, die in eerste instantie de kans kreeg, die stond echt net wel, net niet buitenspel. De lijntjes werden getrokken en ze lagen tegen elkaar aan. Dus we zijn, en met name de RKC'ers, heel blij dat die grensrechter zijn vlag niet omhoog heeft gestoken. Want anders had je zo'n gevalletje gehad als vorige week Hamulic bij Vitesse. Dat het niet duidelijk zichtbaar was of het wel of geen buitenspel was. En dan blijft de beslissing van de grensrechter in dit geval staan. Nou, nu dus ook. Maar nu in het voordeel van degene die het doelpunt maakt. En dus staat het 1-0 Horemans namens Excelsior. Bal met de hak verlengd tot op de penaltystip. Aan de Wooijer verdedigt uit. En Stefanovic levert dan zo in bij Parrot. Die daar goed oplet de spits. Horemans kapt Stefanovic uit. Die doet dat twee keer niet goed. Horemans, goed schot, goede redding. Rebound, weer goede redding van Fase. Zo de knetters, wat een goede reflex van Etienne Fase. De rebound van Sandra is vanaf 7 meter, denk ik. Maar hij moet eerst, en hij is de keeper, op dat harde schot naar zijn rechterkant duiken. Bokst die bal dan weg. Dan kan je zeggen, als je dat doet, bokst hem dan over de achterlijn. Dan is het slechts een corner, dat is het nu ook. Maar nu bokst hij hem precies in de loop van Sandra. Die denkt niet nadenken, maar schieten. Dat doet hij ook. Maar dan staat Fase weer in de weg. Goede dubbele redding van de keeper. Corner nog wel. Die moet voor Fase zijn. En die heeft hem in zijn handen. Een mooi spandoek voor de wedstrijd voor hem. Fase. Ja, wat stond er eigenlijk op? Fase pakt ze aan of zo. Ik weet het niet eens meer. Maar het was in ieder geval een heel mooi en heel groot spandoek om hem te ondersteunen. Nu gaat RKC aanvallen via Meijers. Naar bal naar Lokesa. Maar die komt er niet aan. Wordt goed mee verdedigd door Excelsior. En dan nemen zij weer over. Het begon allemaal met Stefanovic die dat dan een beetje te lichtzinnig opnam. En die paas zomaar in de voeten schoof van een Excelsior-speler. Daarna werd uitgekapt. En dat had een schot dus goed gepakt. Dubbele redding. 28e minuut. 1-0 voor RKC. Maar Excelsior heeft de bal snel terug. Zagre halverwege de helft van RKC. Ziet geen weg vooruit, dus gaat het terug naar El Yacoubi. Die kan richting de middencirkel. Daar gaat hij ook heen. En nu probeert hij zijn spits te zoeken en te vinden. Dat lukt allemaal ook. Want dat is Lamproe. Maar die staat dan buiten spel volgens de grensrechter. Op het moment dat hij de bal aanneemt, heel goed. In één keer dood op de schoen. En hem aan Horemans meegeeft. Die buitenom kwam aan de rechterkant. Gaat de vlag alsnog omhoog. En komt er een vrije trap voor de keeper van RKC. Hoofdrolletje voor hem. Met die dubbele redding. En we gaan Andy. Ja. Ja, want ik wil gewoon de winnaar worden qua doelpunten vanavond. Het is 5-0 voor PEC Zwolle. En eigenlijk zit alleen de PEC Zwolle aanhang nog in het stadion. Want de rest, als ze al niet weg waren, zijn ze nu zeker weg. Het is een hat-trick voor Ferdi Druif. 3 doelpunten als invaller in de tweede helft. 3 keer scoren. Heel knap in de 87ste minuut. 0 FC Volendam. 5 PEC Zwolle. Gaan wij terug naar Waalwijk, RKC tegen Excelsior, Mark. Ja, counter nu van Excelsior na een counter van RKC. Het is Horemans aan de rechterkant. De afstand tot de achterlijn is nog 20 meter, maar hij gaat eventjes terug. Deze ploegen begonnen, RKC als 15e en Excelsior als 9e aan deze wedstrijd. Maar intussen staat RKC virtueel 11e en Excelsior 13e. Het geeft maar aan hoe dicht het allemaal bij elkaar staat. Sandra brengt de bal in richting de 5 meter. Daar staat Adewoye namens RKC om uit te koppen. Het is de 30ste minuut en er ligt wat ruimte voor RKC. Maar Lokeza speelt een ongelukkige wedstrijd. Tot nu toe. Sandra vindt Parrot. Rand 16. Krijgt hij hem terug bij iemand met hetzelfde shirt aan? Nee. Maar verovert wel de bal. Dit is een uitstekende tackle van Roemeratu op die bal. En dan krijgt hem ook nog bij Lokeza. Die de bal nu terugspeelt naar Lelyveld. Oh, opschiet er weg die bal daar. Want er staan er 2 in je rug. En dat doet hij dan ook. Weggerost door Lelyveld over de zijlijn. 1-0 RKC na precies een half uur voetbal. Fortuna Sittard Vitesse 2-0 Aldien. Is het eigenlijk al beslist? Ja, als je er zo naar kijkt inderdaad, dan neig je toch wel om daar ja op te antwoorden. Want ja, Vitesse probeert wel, maar Fortuna heeft de boel achterin toch best wel aardig staan hoor. Dat is best opvallend, want ze spelen vandaag met een nieuw centraal duo. Dat in totaal nog geen 100 minuten gezamenlijk in de benen heeft. Fofana en Sime Voet, maar die hebben eigenlijk nog geen kind tot nu toe aan Marco van Ginkel. Waar scheidsrechter Alex Bos nu voor het eerst deze wedstrijd naar zijn borstzak grijpt en een gele kaart uitdeelt. Naar Melle Meulensteen, denk ik. Omdat hij op de voet is gaan staan van Ferrati. Een man die vandaag in de basis mocht beginnen bij Fortuna Sittard. Ten koste van Usha Koep, die geblesseerd is achtergebleven. Ja, het is inderdaad Meulensteen die daar doorglijdt. Ja, hij kan er niet eens zo heel gek veel aan doen. Hij raakt daarbij ongelukkig tijdens die sliding wanneer hij de bal doortikt. Ook Ferrati. En dus wordt het spel hier even stilgelegd. Maar ja, Fortuna laat eigenlijk het initiatief in balbezit aan Vitesse. En dan zie je toch dat bij Vitesse de beginselen en de automatismen nog niet helemaal in die ploeg zijn geslepen om op de helft van Fortuna echt tot groot gevaar te kunnen komen. En dus Marco van Ginkel in die spitspositie met die scoringsdrift nog niet echt in staat kunnen stellen om ook echt gevaarlijk te kunnen worden. En Sime Voet en Fofana lijken tot nu toe dus als winnaars uit de bus te komen tegenover die Vitesse-spits. 32 minuten hier op de klok. 2-0 voor Fortuna tegen Vitesse. Nog een paar minuten te gaan in Volendam. Volendam dit weekend gaat afsluiten zonder bestuur, zonder trainer en zonder punten. Andy? Maar wel met heel veel doelpunten tegen. Het is aanstaande donderdag Feyenoord uit voor Volendam. Dat is lekker om je weer op te richten. Morgen Feyenoord PSV. Balbezit aan de rechterkant voor Namli. Een van de betere spelers van PEC Zwolle. 5-0 de voorsprong voor PEC Zwolle. Overigens de volgende wedstrijd voor PEC Zwolle is volgende week zaterdag. NEC thuis. Nu Namli trekt weer naar binnen. Gaat maar schieten. Schiet hard. Schiet tegen het hoofd van een speler van Volendam op. Dan komt de bal uiteindelijk terecht bij Bram van Polen. Maar die staat buitenspel. En wordt de bal ingekopt. Ook nog tegen de onderkant van de lat. Maar dat telde al niet meer. Door Lennart T. Ja, het is een drama hoor voor Volendam. Het is ook een hele matige ploeg. Dat wisten we al. Maar het wordt meer en meer duidelijk dat deze ploeg toch wel een enorme gooi doet richting degradatie. De heen en weer wordt weer uit de kast gehaald. En dat al begin december. Want je ziet gewoon dat deze ploeg te weinig heeft. En als je dan ook nog zoveel problemen in bestuurlijk opzicht hebt. Ja, dan blijft er weinig over van dat andere oranje. Dat nu weer in de aanval gaat. Hoeveel krijgen we erbij? 3 minuten. Daar is een halve minuut van verspeeld. Gaat de bal via Zeefuik naar voren. Die weer een belachelijke overtreding maakte. Zeefuik vorige week had hij al rood moeten hebben tegen AZ. Toen hij ook zo'n rare overtreding maakte. Nu maakte hij weer een overtreding bij 5-0, even voor alle duidelijkheid. Hij kreeg er geel voor, dat was meer dan terecht. De bal gaat de diepte in, komt terecht bij keeper Schendelaar. Nou, het zal allemaal de Volendammers worst zijn. Die zitten al op de dijk aan een biertje te wachten totdat deze wedstrijd afgelopen is. Er is één vak, dat heeft het enorm naar het zin. Dat zijn de PEC supporters die meegereisd zijn. Want zij zien dat hun ploeg, PEC Zwolle van Johnny Jansen, met 5-0 voorstaat tegen FC Volendam in de afscheidswedstrijd van trainer Matthias Keuler. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, dan gaan we het ook maar over Engeland hebben als we Virgil van Dijk houden. Mark Voortman is weer aangeschoven. Welkom, zeker. Mark. Want Engels programma, we kijken eerst maar eens even naar de koploper. Arsenal speelde vandaag in de Champions League woensdag in die pool van PSV 6-0 tegen Lens. Maakten ze gehakt van. Ja, het was groot feest. Dan konden ze die lijn doortrekken. Nou, daar leek het vandaag wel op. Ze speelden tegen Wolverhampton Wanderers. En al in de 6e minuut maakte Bukayo Saka de 1-0 tegen de middenmotor. Ja, in de 13e minuut werd het ook gelijk 2-0. Zinchenko, Jesus, the touch was lovely. The football credit. Ja, fraaie combinatiegoal zoals Arsenal het kan over links met Ødegaard uiteindelijk als eindstation. Ja, 13 minuten, 2-0, dan denk je ze lopen er overheen. Maar bij rust stond het ook nog 2-0, ondanks veel kansen. Tweede helft bleef het ook lang 2-0. Ja, en dan kan die aan de andere kant vallen. En Warempel gebeurde dat ook. We kregen nog een spannende slotfase. Declan Rice in position, but Zinchenko lost it. Ja, 86e minuut, balverlies Arsenal in eigen 16. En Cunha profiteert, 2-1, billen knijpen. Maar daar bleef het bij, een zegen voor Arsenal toch nog. En ze blijven koploper in Engeland. Dat is een beetje een beperkt programma tot nu toe in Engeland. Wat waren de andere uitslagen? Nou, Mark Vlekken kwam in actie met Brentford. Hij won met 3-1 van Luton Town. Ja, en er was nog een kelderkraker tussen Burnley en Sheffield. Het werd maar liefst 5-0 voor Burnley. Normaal gesproken nemen we niet snel de aftrap van een wedstrijd mee. Maar laten we dat deze keer wel eens doen. The two outstanding teams in the championship last season, where they racked up almost 200 points between them. Points have been a lot harder to come by in the Premier League. So important, so significant for both. Amdouni making early progress for Burnley. Charlie Taylor's crosses in beauty. Jay Rodriguez! Ja, ja, wat eerst maar even die 5-0, want die hebben in Nederland ook wel eens die uitslag, en niet, hè? Ja, ik zie die meneer Veerman, die we de afgelopen week veel in beeld hebben gezien, zie ik gedesillusioneerd naar beneden lopen. Want als je als speler na een 5-0 afstraffing op de grond gaat liggen op dit moment, in dit stadion, dan betekent dat wel heel erg veel. Want die klap is enorm die PEC Zwolle heeft uitgedeeld aan Volendam. 3 doelpunten van Ferdi Druijvels invaller betekent 5-0 de overwinning van PEC Zwolle in en tegen Volendam. Mark Voortman, we pakken hem weer op bij die snelle goal van Burnley. Hè? Ja, Jay Rodriguez, de 1-0 na 15 seconden. En opvallend genoeg was dat niet eens voor het eerst. Want 10 jaar geleden deed hij precies hetzelfde voor Southampton tegen Chelsea. Ook toen scoorde hij na 15 seconden. En hij is de eerste speler in de Premier League die dat presteert. Sommigen doen het nooit, hij dus 2 keer. Dan hebben we, als we dat programma verder een beetje bekijken, nog een hele mooie wedstrijd die straks gaat beginnen tussen Newcastle United en Manchester United. Ja. Er verloopt voor Manchester best veel niet goed dit jaar. Ook de heenreis niet begrepen. Nee, ik kon er ook nog wel bij. De vlucht naar Newcastle die werd vandaag geannuleerd. Ook in Engeland is het sneeuw, wintersweer. En de vlucht kon daardoor niet doorgaan. Ook technische problemen bij het vliegtuig. Daarom moesten ze maar de bus pakken. En dat duurde 3 uur helemaal daar naar Newcastle. Niet optimaal dus. Ja, we gaan die wedstrijd volgen, deze uitzending. Ik kan er wel vast verklappen dat André Onana gewoon op doel staat. Veel discussie over zijn positie na zijn moeilijke wedstrijd in de Champions League. 2 blunders uit vrije ballen van Ziyech tegen Galatasaray. Ja, daardoor won United niet, maar het speelde gelijk. Ten Hag die ging op de persconferentie nog wel even in op Onana. En die zegt eigenlijk dat hij best lekker bezig is. If you analyze it well, then you see he is the second best goalkeeper in the Premier League. Based on stats. But yeah, also, and he knows that in Champions League he makes some mistakes. But all over, if you see first 5 months, he's doing particularly well. Ja, Ten Hag best tevreden eigenlijk. Ja. Hij heeft de tweede beste statistieken van de Engelse keepers. Dus hij heeft er vertrouwen in en staat vanavond dus gewoon weer op doel. Nou, die wedstrijd gaan we volgen. En jij volgt alle buitenlanden. Over een uurtje gaan we het hebben over Spanje. Gaan we doen. Gaan wij naar Sittard. Fortuna tegen Vitesse staat 2-0. Optimistisch bekeken zou je zeggen, Dien. Vitesse heeft nog lang genoeg om nog iets tegenin te brengen. Ja, ik weet niet hoe lang je door wil voetballen vanavond. Maar ik denk dat je dan, als je over 20 uur terugkomt, dat Vitesse nog niet op voorsprong is gekomen tegen Fortuna. Want ja, het kan in aanvallend opzicht gewoon heel weinig brengen. Je ziet die Boutra vanaf de linksbuiten echt wel leuke acties maken. En naar binnen proberen te trekken en de combinatie te zoeken. En Van Ginkel probeert hij dan aan te spelen. Maar het wil allemaal nog niet echt helemaal in elkaar klikken bij Vitesse. En daar weet Fortuna dan uiterst effectief mee om te gaan aan de andere kant. Door tot nu toe 2 keer te scoren. Want ja, zodra Vitesse dan in de aanval is met die optimistisch gestelde middenvelders, dan ligt er heel veel ruimte in die laatste linie. En daar profiteert Fortuna dus tot nu toe 2 keer van. Maar het had ook wel vaker kunnen profiteren van al die ruimte, want het heeft de afgelopen paar minuten 2 goede kansen gekregen. Eentje via Alen Halilovic, die vanaf de rand van de 16 meter uiteindelijk in de handen schoot van Eloy Room. En zojuist weer Kai Sierhuis, die gewoon een onvervalste hattrick had kunnen maken. Weer een voorzet van Pinto vanaf de rechterkant en een vrije kopkans voor de spits op de penalty stip, maar uiteindelijk net uit de hoek getikt door Eloy Room. Dat had zomaar zijn 1/3 kunnen zijn van deze avond. En dan zit ik even te kijken wat ik had opgeschreven bij Vitesse als noemenswaardige van de afgelopen paar minuten. En dan kan ik alleen maar zeggen dat bij Vitesse, ja, dat Ramon Hendricks zojuist geblesseerd op de grond ging liggen. En dat toen de verzorger van Vitesse in korte broek met -1 graad als een malle op het veld kwam sprinten om zichzelf toch ook weer een beetje warm te maken. Want die wilde die Hendricks wel verzorgen, want die zit echt koud te kleumen op de bank, zie ik hier ook op mijn scherm. Wel heel heftig dat hij dat in korte broek doet. Maar ja, misschien dat hij dan straks in de rust toch nog maar even weer de lange stof om zijn benen trekt. Fortuna nu wederom in de aanval. Wederom via de rechterkant, via de Pinto die vleugels heeft gekregen. Nog maar weer eens een voorzet eruit trekt. Die komt ook op het hoofd van de ploeggenoot van Tijani Noslin dit keer. Maar die belandt in de handen van Eloy Ram. Zo staat het 2-0 voor Fortuna na 41 minuten. Gaan we naar Waalwijk, RKC Excelsior. Mark Kloostra, dol op clichés, wil ik er ook eentje uitgooien. Er zit best veel voetbal in RKC. Ja, hè? Ja, dat valt mij ook op. Ja. Ja, er zit veel voetbal in. Ja, daar is goed over nagedacht. En aan de andere kant staat een ploeg. Het is 1-0 voor dat RKC na 40 minuten tegen Excelsior. En die kunnen razendsnel omschakelen en counteren. Daar zijn ze ook heel bedreven in. Dus het is een hele leuke wedstrijd wat dat betreft. Want je hebt het idee, ja, RKC heeft het allemaal wel onder controle. Mooie driehoekjes, mooie openingen van de ene naar de andere kant. En dan ineens zijn ze de bal kwijt. En dan is Excelsior razendsnel aan de overkant. Maar goed, 1-0 dus voor RKC. Zagre hier goed verdedigd namens Excelsior. En dan kunnen ze aan de linkerkant aanvallen via Lamproe. Tussen 2 van RKC door. Een goede actie van Lamproe. En dan staat daar Zagre nog. Punt 16 linkerkant. Zet de bal voor. Dan Van den Buis kopt de bal weg. Maar weer in de voeten van Zagre. En Zagre nu oog in oog met Lelieveld. Dribbelt naar binnen toe. Het is 20 meter van het doel. Brengt de bal voor met rechts. Daar staat bij de tweede paal Horemans. Die legt goed terug. Driehoes. Achterlijn. Voorzet of schot. Wat is het? Ik weet het niet. Maar de bal gaat uiteindelijk over de zijlijn. Aan de andere kant dan waarvan hij vandaan hij schoot. Stond heel dichtbij en neemt die bal dan vanaf de achterlijn op de vreef. En omdat die niet is aangeraakt of door een ploeggenoot is de inworp voor RKC. Ik denk dat die bal niet is aangeraakt. En dat hij gewoon op hoop van zegen die bal keihard op zijn slof wilde nemen. Ik denk hopend dat hij misschien een beetje op de buitenkant van zijn vreef zou komen en dan tegen die geel-blauwe touwen aan zou schieten. Maar dat gebeurde allemaal niet. Inworp voor RKC intussen genomen. En dan krijgt Cleonice de bal. Die verspeelt hem. Dat is allemaal niet zo heel handig gedaan door de RKC'er. En dan neemt El Yacoubi over namens Excel. Excelsior steekt daar Sandra de 16 in. Achterlijn. Nu teruggetrokken. De penalty stip achter. Driehoes. Oei, oei, oei. Krijgt hij die bal voor zich. Kan hij uithalen. En denk ik dat het 1-1 is. Maar goed. Gebeurt allemaal niet. Excelsior heeft wel de bal snel weer terug. Want zo verzorgd en zo attractief als RKC voetbalde. Zo snel zijn ze in deze fase de bal steeds kwijt. Nog 2 minuten in de eerste helft. Die is heel leuk. Staat 1-0 voor RKC. Doodland met diamonds in de chest. Als hij ze nog niet had, dan zou hij ze krijgen van deze wedstrijd. Grijze haren voor Edward Sturing, de trainer van Vitesse, Dien van het Laag. Weer op achterstand tegen Fortuna. Hij heeft al een mooie zilveren bos heeft hij al op zijn kop, hoor. Dus ik weet niet of daar nog heel veel van die grijze haren bij kunnen. Maar inderdaad, ja, die zorgen die nemen wel toe bij Vitesse. Want als je je team van tevoren op 8 plekken wijzigt en dan halverwege met 2-0 achter staat tegen Fortuna, tenminste zo gaat het lijken, en dan moet je toch weer aan het denken slaan. En in de rust zometeen een ander strijdplan gaan bedenken. Want dat zal moeten in de tweede helft. Want Fortuna tot nu toe 2 keer gescoord. 2 keer via Kai Sierhuis met Ivo Pinto natuurlijk als aangever bij beide doelpunten. En heeft de wedstrijd volledig onder controle. Nu aan de rechterkant weer die Pinto. Kijkt naar de linkerkant toe. En zoekt dan de steekpaas richting Sierhuis. Die alweer begon te lopen. Maar dan wordt net een stokje voorgestoken door Domjoni. Prima gedaan. En dan Vitesse in balbezit uiteraard achterin rond. En dan gaan we even kijken hoe het bij dat andere veld staat. Bij natuurlijk Excelsior RKC. 1-0 voor RKC, maar RKC staat onder druk in de slotfase van de eerste helft. Meijers probeert een bal te controleren, is een hele hoge bal. En dat probeert hij te doen door de bal dood op de schoen te leggen. Dat lukt niet en die hobbelt dan over de zijlijn. De inworp is voor Excelsior, er staat een wissel klaar. Dat is Bakkali bij Excelsior, of bij Excelsior, bij RKC. En dat komt omdat Cleonice last heeft van de hamstring. Die gaat dus niet meer verder kunnen, maar de eerste helft zit er bijna op. Dus je zou kunnen zeggen, joh, hou je jas nog even lekker aan. Die laatste minuut voetballen we ook nog wel uit, want het is nog 1,5 minuut en dan zit de eerste helft erop. 3 extra minuten. Dus halverwege. Baas. Deze paas is niet zo goed. Beland tussen El Yacoubi en Wiedel in. En zo heeft Excelsior nog wel de bal. Maar is de vaart uit de aanval. En is het op de eigen helft. Het rondtikken van de bal. Dus gaan we even naar Dien. Waar Vitesse een vrije trap krijgt op de achterlijn. En zo Cornelis achter die bal. 2 man op de 16 die denken aan een schot vanaf het strafschopgebied. Het wordt in 1 keer voor de goal. Die heeft wat heel moois in gedachten. Maar gaat dan alles en iedereen voorbij. En komt uiteindelijk via de achterlijn aan de andere kant van het veld. Uiteindelijk buiten het spel. En zo de laatste wapenfeit van Vitesse aan het einde van deze eerste helft. Waarbij Pandour de bal weer rustig gaat aanleggen. Ik denk dat we nog een klein minuutje erbij krijgen bij deze 3 minuten blessuretijd. Zojuist een klein tikkie waardoor Verratti op de grond ging liggen bij Fortuna. En dus die vrije trap bij Vitesse. Waardoor we de seconden uiteindelijk hier zien wegtikken. En dat betekent dat we toch nog heel even gaan kijken. Bij jou weer, Mark. Ja, maar Bakkali met zijn jas aan weer in de dugout is gaan zitten. En dan is ineens die bal over de zijlijn. Maar Cleonice, die zo last had van zijn hamstring gewisseld moest worden, die trok net een sprint. Dat je denkt, er is niks aan de hand met Jochie. Maar goed, RKC heeft de bal. Nog 10 seconden te gaan. En dan zit de extra tijd erop. En dan gaat RKC hoogstwaarschijnlijk rusten met een 1-0 voorsprong. Als ze die bal maar even in de ploeg houden, dan komt dat wel goed. Meijers ervaren rot in het veld bij RKC. Linksachter schuift de bal in de voeten van Van der Buijs. Nou, die zoekt toch nog maar 1 keer de diepte bij Stefanovic. Maar die wordt eruit gelopen door Nieuwpoort. En die schiet de bal dan over de zijlijn. En dan vindt Nijhuis het genoeg. Goed uitgespeeld doelpunt van RKC. Gemaakt door Oukili. Dat gebeurde na 21 minuten. En dat maakt het verschil halverwege. Excelsior op achterstand op bezoek bij RKC. We gaan er heel even buurten bij jou, Dien. Fortuna's Vitesse. Ruststand 2-0. Ja, en daar lopen ze nu ook allemaal richting de catacombe. Eerste helft zit er hierop. 2 keer Kai Sierhuis dus. Eentje na 18 seconden. En de ander na een kort wedstrijd. Na 23 minuten brengt Fortuna op een 2-0 voorsprong. En dus zou Edward Sturing in de rust wat anders moeten gaan verzinnen. Dan ben ik toch benieuwd of hij gaat kijken naar die 2 spitsen. Die hij eigenlijk naar de reservebank heeft verbannen voor dit duel. Said Hamulic en de Zweedse jeugdinternational Persson. Ja, het kon hem eigenlijk niet bekoren wat hij deze week zag op de training. Maar misschien zal hij nu toch er gebruik van moeten gaan maken. Want Vitesse moet in de tweede jacht op jacht naar goals. Misschien dat die doelpunten dan van die 2 spitsen moeten gaan komen. Wie weet. Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Tom Pidcock. Het zijn natuurlijk de grote namen in het veldrijden. Maar de afgelopen weken is er ook een nieuwe naam opgedoken. Namelijk die van Pim Ronhaar. 22 jaar oud is hij pas, maar hij won dit seizoen al 2 wereldbekerwedstrijden. En we kunnen dus rustig zeggen dat Ronhaar dit seizoen zijn echte doorbraak heeft beleefd. Wat goed is, komt snel, wordt er vaak gezegd. Maar ervaart hij dat zelf ook zo? Er zijn jongens die op jongere leeftijd al nog beter presteren. Kijk naar een ploeggenootje, Thibaut Nijs. Die is 2 jaar jonger en die wint ook al wedstrijden. Maar ja, voor mij is dit gewoon het ideale moment om te pieken, denk ik. Voor het grote publiek komt jouw naam uit het niets. Mm-hmm. Maar dat klopt niet helemaal, hè? Want je was al wereldkampioen bij de belofte. Ja, klopt. Ja, wereldkampioen bij de belofte. En voor de rest ook redelijk veel overwinning gehaald bij de jeugd. Maar ja, natuurlijk is dat niet echt in beeld. En nu bij de elite wel. Dus maar ja, heel mooi. Ja. Pim Ronhaar dus. Ja. Wat moeten we van jou weten? Goh, een hele rustige jongen eigenlijk. Niet heel erg gefocust op het fietsen door de week. Natuurlijk doe ik mijn training en zo goed. Maar voor de rest ben ik veel aan het gamen en dat soort dingen. En veel ouwehoer. Ik probeer het luchtig te houden. Dus ja, ik denk dat je zoiets moet weten van mij, ja. Gewoon een jongen eigenlijk? Ja, gewoon eigenlijk een hele normale jongen. Dat vind ik zelf dan. Ja, niet obsessief bezig met fietsen? Ja, natuurlijk. Op de momenten dat je gefocust moet zijn, moet je gefocust zijn. En al mijn trainingen voer ik dan ook zo serieus mogelijk uit. En dan ben ik ook serieus. Maar buiten de trainingen om een slappe ouwe, ja. Hoe zou jij jezelf omschrijven als renner? Wat voor type ben jij? Powerhouse. Vooral in de modder kom ik echt goed op mijn recht. Ik kan veel wattages trappen over een langere tijd. Wattages is het toverwoord. Ja, dat is het toverwoord van het fietsen inderdaad. Dus dat, ja. Ik moet het niet echt hebben van hele snelle parcoursen. Alhoewel, ja, in Waterloo word ik ook derde in de wereldbeker. En dat was ook een snel rondje, dus in principe moet ik het ook kunnen. Hoe zwaarder, hoe beter? Hoe zwaarder, hoe beter eigenlijk, ja. Ja. Het is wel een stap, hè, van de junioren naar de senioren. Ja, het is een hele grote stap en helemaal met de corona. Ik kwam dan over van junioren naar belofte en we moesten eigenlijk gelijk tussen de elitewedstrijden rijden. Dan Mathieu en Wout die crossen toen ook regelmatig. Dus ik denk dat ik het eerste seizoen bij de belofte weinig wedstrijden uit heb gereden. Werd ik gewoon uit koers gehaald omdat ik gedubbeld werd door Wout en Mathieu. En dat ging steeds beter, maar ik zag wel... toen ik bij de belofte ben begonnen, dat er heel veel jongens van mijn leeftijd ook zijn gestopt met fietsen, omdat ze het plezier kwijt zijn geraakt. Dus dat is een beetje het nadeel van die coronaperiode geweest. Maar ik heb me altijd sterk gehouden. Plezier kwijtgeraakt, waarom? Ja, omdat de prestaties minder waren. Normaal, als je een beloftewedstrijd rijdt, rij je met je eigen categorie. En kun je uitslagen rijden, kun je meedoen voor de winst of voor het podium. En nu moet je in één keer rijden om de wedstrijd uit te rijden. Dus ja, dat is mentaal natuurlijk niet leuk om dat week in en week uit te moeten doen. En nu ben je misschien wel sterker dan je zelf denkt? Ja, denk het wel. Ik onderschat mezelf nog wel eens inderdaad. Ik rij goed rond op training. Maar ik wil de verwachtingen nog niet te hoog leggen voor mezelf. Maar ik besef wel nu dat ik eigenlijk elke wedstrijd wel mee kan doen voor een mooie plek bij de top 3. Zij veldrijder Pim Ronhaag in gesprek met de verslaggever Ayad Kloosterbuur. Hij won al twee weken wereldbekerwedstrijden dit seizoen. Morgen kan er een derde bij komen, want dan start hij in het Franse Flamanville. Vierde wedstrijd van vandaag, die nog moet beginnen. Straks om 9:00 in Almelo tussen Heracles en Sparta. Chris Wobbe met een iets wat rommelige aanloop in de stad, begreep ik. Ja, er was een noodverordening uitgevaardigd voor een bepaald gebied in wereldstad Almelo. Het stond in de aankondiging van de gemeente Almelo dat het voor de wedstrijd Heracles-Sparta zou gelden. Daarmee insinueren dat er supportersgroepen met elkaar... Ja, in de klins zouden liggen. Maar ik dacht, supportersgroepen Sparta in de klins. Ik weet het niet hoor. Maar na bijna een beetje onderzoek en een beetje vragen... bleek dus uiteindelijk dat er een feestje in de stad was... van een aantal Heracles supporters. Dat was uit de hand gelopen met vuurwerk en allerlei andere ongezelligheid. En vandaar werd de noodverordening uitgevaardigd. Dus daar heeft Sparta voor de rest niets mee te maken. Nou, we horen weer een gezellig muziekje in het stadion. We gaan zo beginnen. We hebben twee ploegen die ook maar 3 punten uit elkaar staan, hè? Ja, precies. Maar het scheelt dan wel weer 4 plaatsen. De nummer 10 heet Heracles Almelo, 15 punten. En inderdaad, Sparta Rotterdam, de 6e plek, 18 punten. Maar die hele grote middenmotor, plek 6 tot 16, dat zijn 10 clubs. Die staan op maar 6 punten van elkaar. Tenminste, aan het begin van deze speelronde. Heracles had echt een rampperiode achter de rug. De laatste 6 wedstrijden, 5 keer verloren. Totdat Almere City op het programma stond. Een uitwedstrijd, een vroege voorsprong. 1-0 uit de corner, Sanko. Daarna een uur lang Almere City tegenhouden. Aanval na aanval, afslaan en toen 4 keer vanuit de omschakeling sloeg Heracles toe. 5-0 was de zege. Voor de eerste keer de 0 gehouden en een evenaring van de grootste overwinning. Het grootste verschil in ieder geval in de Eredivisie ooit is ongekend. Dan zou je zeggen, nou die ploeg die laat je staan als je de trainer bent. In dit geval John Lammers. Maar nee, Justin Hoogma, de captain, de aanvoerder. Hij was geschorst naar zijn rode kaart tegen PSV. Een suffe overtreding was dat. En hij keert weer terug centraal achterin.

En voor morgen geldt in het hele land code geel. Dat is vanwege kans op gladheid, want er kan 1 tot 3 centimeter sneeuw vallen. In de Eredivisie heeft Volendam thuis met 0-5 verloren van PEC Zwolle. Volendam had een bewogen week achter de rug met het ontslag van het bestuur onder leiding van voorzitter Jan Smit. De hele technische staf besloot daarop op te stappen. En toch zat trainer Matthias Kohler nog op de bank bij Volendam. En tijdens de loting voor het EK voetbal volgend jaar in Duitsland waren opvallende geluiden te horen die leken op gekreun. Het geluid was minutenlang te horen in de uitzending vanuit een concertzaal in Hamburg. Toen UEFA-topfunctionaris Marchetti het geluid in zijn commentaar opmerkte, stopte het even, maar daarna kwam het nog een paar keer terug. Volgens Britse media zit een man erachter die eerder dit jaar hetzelfde deed tijdens een voetbalwedstrijd bij de BBC. Het weer nog. Vannacht koelt het af naar 0 tot min 4 graden. Kans op nevel of mist ook. Morgen begint grijs. Komt ook wat zon bij. En dan vanuit de middag gaat het sneeuwen, het eerst in Zeeland. Dit was het NOS Journaal. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Het klimaat trekt zich niks aan van de verkiezingsuitslag. Onze kwetsbare planeet heeft jouw steun harder nodig dan ooit. Jij wilt toch ook geen klimaatontkenner in het torentje? Ga nu naar greenpeace.nl en sluit je aan. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. De stemmen zijn geteld. Een nieuw politiek tijdperk begint. Er spelen veel complexe thema's. Van wonen en klimaat tot migratie en landbouw. Hoe gaat Nederland nu verder? Wat komt er terecht van alle verkiezingsbeloftes? Het nieuws, de analyses en de onderzoeksjournalistiek van NRC geven je grip op de wereld. NRC is jouw betrouwbare bron in een nieuw politiek tijdperk. Ga naar nrc.nl/aanbod en kies een abonnement dat bij jou past. Al vanaf 2 euro per week. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Bijna 4 minuten over 9, derde uur van Langs de Lijn met een wedstrijd die net van start gegaan is tussen Heracles Almelo en Sparta Chris Wobbe. Hoekschop Heracles komt bij de eerste paal doorgekopt. Uiteindelijk verdedigd door Negli van Sparta. Dat eruit kan komen misschien als Negli opschiet. Ja, krijgt de bal bij de goede kleur bij Brim. Die mee is gaan. Brim krijgt ook hulp van Kitolano. Brim op de as van het veld. Steekbal en die wordt eruit gelopen. Maar toch in de rebound is het alsnog Brim die in balbezit blijft. Wordt dit nog een doelpunt, deze aanval? Nee, het gevaar even geweken. Sparta Heracles zojuist op gang gebracht. We zitten in de vierde minuut en de stand is 0-0. Ook in Engeland is er net afgetrapt. Manchester United van Erik ten Hag op bezoek bij Newcastle. Richard van der Maden. Ja, het is een interessante wedstrijd tussen nummers 6 en 7. Het verschil is slechts 1 punt in het voordeel van Manchester United. Inderdaad, de ploeg van Erik ten Hag. Manchester United gaat de laatste weken in de Premier League. Dat moet ik er wel bij zeggen. Goed, 5 keer gewonnen van de laatste 6 wedstrijden. RKC en Excelsior die zitten nog aan de thee met een 1-0 ruststand. Fortuna Sittard en Vitesse hebben het wat sneller opgedronken. Die zijn weer begonnen, Dien van Laar. Ja, ik ook. Broodje frikandel, hè, bakje koffie. En dan kunnen we er weer tegenaan om voor de tweede helft. Waarin Vitesse een achterstand moet gaan goedmaken van 2-0. Aanvallend was het onmachtig in de eerste helft. Zal dan in de tweede helft met dezelfde 11 namen op zoek moeten gaan naar doelpunten. Want niet gewisseld door trainer Edward Sturing. Toch opvallend. 2-0 hier na 46 minuten. Ja, verder ook nog een overzicht van het buitenlands voetbal straks. En we gaan nog zwemmen. Tot 11 uur langs de lijn. Heracles, Sparta, Chris Wobbe. Net begonnen en dan een aardig kansje voor Sparta. Ja, dat leek heel dreigend, maar uiteindelijk ontbrak het aan de eindpaas. Ik zal ook maar gelijk mijn duitend zakje doen wat betreft de clichés. Maar uiteindelijk dus Sparta wel een balbezit. Sparta spelend in het wit en groene uit tenue. En dan gaan we naar Sittard, want er is gescoord. Nou, net zoals in de eerste helft is het ook aan het begin van de tweede helft meteen weer raak voor Fortuna Sittard. Het is dit keer Tijani Noslin die hiermee toch wel de definitieve einduitslag van deze wedstrijd lijkt te gaan beslissen in het voordeel van Fortuna Sittard. Een loopactie vanaf de middenlijn. Wat wordt hij daar ontzettend vrijgelaten? Komt los van zijn directe tegenstander Oros die veel te veel snelheid tekort komt om mij in de buurt te komen van Noslin. Die vanaf de zijkant naar binnen kan trekken, de verre hoek kan uitzoeken en uiteindelijk makkelijk kan binnenprikken. De opgave van Vitesse wordt nu nog moeilijker dan die al was. Want Fortuna staat met 3-0 voor. Gaan wij terug naar Almelo, waar we al ruim 5 minuten wachten op een doelpunt, Chris. Ja, het ene broodje frikandel valt beter in Sittard dan het andere, zullen we maar zeggen. Het is een vrije trap voor Sparta. Einde van 2 seizoenen geleden, dus niet vorig seizoen, maar het seizoen daarvoor. Speelronde 34 troffen deze ploeg elkaar voor het laatst in Almelo. Toen had Heracles al wedstrijden lang, eigen speelrondes lang, de veilige 34 punten in de tas. Moest Sparta echt voor lijfsbehoud winnen van Heracles. En dat deed het vervolgens met 3-1. En tot ieders schrik toen in Almelo moest Heracles de na-competitie in. En werd het er gewoon uitgeknikkerd uit de eredivisie. Het seizoen daarna werd Heracles kampioen van de keukenkampioendivisie. En bereikte Sparta de play-offs voor Europees voetbal uiteindelijk via Twente niet bekroond. Maar nu dus weer opnieuw een confrontatie tussen deze twee. Sparta-Rotterdam dus nog steeds een vrije trap. Ja, die bal mag nog genomen worden. De Guzman gaat het misschien doen met Tinho. Hij staat er ook bij. Of is het misschien ook nog Bakari die daar een rol in gaat spelen. Daar is zometeen de aanloop van de Kust die het misschien met links gaat proberen. Of is het de Guzman met rechts? Het is de Guzman met rechts en die tilt hem naar de kruising. Stijlvolle redding. Prachtig van Michael Brouwer. Het eerste schot tussen de palen is er een van Sparta. En het is de Rotterdamse ploeg die de bal weer oppikt op de helft van Heracles. Bal gaat naar de buitenkant. Kitolano voorzet richting eerste paal. Weggehaald door Justin Hoogma. Dan naar Limbombe, maar die staat helemaal vast. Krijgt hulp van Sanko, die vorige week 3 keer scoorde. Mohamed Sanko, die de jeugdopleiding doorliep bij Sparta. Maar uiteindelijk niet het eerste haalde. Naar Stoke City ging en nu dus uiteindelijk terechtgekomen is bij Heracles Almelo. Bal ligt op de helft van Heracles. Vrije trap opnieuw voor Sparta, dat een iets betere start maakt. Maar in de 7e minuut is de stand tussen Heracles en Sparta-Rotterdam nog altijd 0-0. Vitesse van de regen in de drup tegen Fortuna, Dien van het Laar. Ja, de problemen lijken alleen maar groter te worden voor de Arnhemmers. Want ze zijn ook nog eens met 10 man komen te spelen. Melle Meulensteen gaat er met de tweede gele kaart vanaf. Door een overtreding die doet denken aan de overtreding die Johan Bakayoko, die buitenspeler van PSV, vorige week ook maakte tegen FC Twente. Weet je dat nog? In de blessuretijd, toen hij ter hoogte van de middenlijn net even een speler vastgreep om zijn middel. Toen ontsnapte aan de gele kaart. Ja, die wordt nu wel gegeven aan de kant van Vitesse bij Meulensteen. En dat is er ook nog eens met flink wat gevolg. Hij moet er vanaf met zijn tweede gele. Heel ongelukkig. Ja, en dan zie je Sturing langs de kant staan. En dan heb je toch wel echt medelijden mee, hoor. Met de hand voor zijn hoofd, peinzend. Hoe moet ik in hemelsnaam deze olietanker van Vitesse zijnde in de goede richting krijgen? En dat lijkt een helse opgave te gaan worden. Want na 49 minuten staan ze met 3-0 achter. En dus nu ook met een man minder. Gaan we naar die Engelse wedstrijd tussen Newcastle United en Manchester United. Richard van der Made. Ja, het is altijd wel een fantastisch daar. Zo'n heel vol stadion in Noord-Engeland. En dan deze wedstrijd, hè? Ja, St. James Park is een fantastische entourage daar in dat stadion inderdaad. Helemaal vol natuurlijk, gezang vooraf. Een hoop kabaal ook in de openingsfase, want Newcastle is goed begonnen tegen Manchester United. 0-0 nog de tussenstand en al een wat hachelijk momentje voor het doel van Manchester United. Waarbij André Onana er niet echt goed uitzag, kwam bij een corner uit zijn doel. En als je komt dan moet je zo'n bal eigenlijk hebben. Onana die het vertrouwen maar blijft krijgen van Erik ten Hag, ook afgelopen woensdag weer tegen Galatasaray in de Champions League. Istanbul 3-3. Knotsgekke wedstrijd. Zag je toch weer een aantal keren niet goed uit. Onder meer bij een goal van Hakim Ziyech. Nu in de omschakeling. Manchester United moet in de achteruit. Want Newcastle voor het eigen fanatieke publiek naar voren. En dan is het Onana die de bal wil pakken. Maar het is Dalot, de Portugees, die geen enkel risico neemt. Daar nog tussen zit en de bal weghaalt. Maar het tempo ligt meteen hoog in de openingsfase. Bij Manchester United, Anthony, die we natuurlijk nog kennen van Ajax. Teleurstellend seizoen tot nu toe. Ook regelmatig in opspraak bij Manchester United. Hij zit op de bank, net als Donny van de Beek. Maar die zit eigenlijk bijna altijd op de bank. Of op de tribune Amrabat, die nog speelde tegen Galatasaray. Hij ook op de bank, terwijl er nog even gekeken wordt of daar een handsbal wordt gemaakt. door Dalot toen hij die bal daar weghaalde. Maar het loopt goed af voor de thuisploeg. Een aantal Nederlanders dus op de bank. Erik ten Hag langs de kant met een wat zorgelijke blik. Goeie pet trouwens op het hoofd. Een beetje Franse stijl. Flinke baard. En hij ziet dat Manchester United in de openingsfase het lastig heeft. Maar goed, de laatste weken dus goed op dreef. 0-0 tussenstand. RKC en Excelsior namen de tijd om lekker op te warmen binnen. Maar zijn inmiddels begonnen aan de tweede helft. Mark Kloostra. Ja, bijna 3 minuten geleden. Het is 1-0. Oh, Cleonice gaat naar de grond. Maar de scheidsrechter Nijhuis heeft nog niet gefloten. Nou, er is een eerste fluitsignaal van deze wedstrijd. Balen doet hij er ook van. Want net kon hij ook al fluiten voor een overtreding. En toen kwam er nog voordeel. Toen ontstond er een brede glimlach op zijn gezicht. Zo van, haha, hoef ik niet te fluiten. Heeft de eerste helft echt alleen gefloten voor de 2 aftrappen en voor het rustsignaal. En nu moet hij 3 minuten na rust alsnog op zijn fluitje blazen om voor het eerst deze wedstrijd een vrije trap toe te kennen. Die is voor Cleonice. Ja, kennen jullie die mop van die speler die mocht invallen, klaar stond langs de zijlijn? En dan is dan het resultaat. Hij kwam er niet in. Dat geldt voor Bakalli. Ik kan niet zo goed moppen vertellen. Er zijn mensen beter in bedreven dan ik. Daar ken jij er vast ook wel eentje van. Maar goed, dat tezijde. En die Cleonice die hinkelt en strompelt nu een beetje. Wat is de clue? Ja, de clue was dat hij er dus niet in kwam. Die Bakalli. Maar goed. Ja, ik had hem anders moeten... Ja, ik ben geen cabaretier. Dat merk je in deze. Ik moet me gewoon bij mijn... schoenmaker blijft bij je leest. Dat is een beetje de boodschap van deze zinnen die ik achter elkaar probeer te knutselen en waar ik niet heel erg lekker uitkom. Lange trap van Fase naar voren. Daar staat El Yacoubi tussen. Tweede helft begon overigens met 2 schoten van RKC. Eerste geblokt van Lelieveld. En de tweede knap gepakt door Van Gassel. En nu RKC opnieuw in balbezit met Kramer. Die moet wel heel erg diep de spits uitzakken tot op de middenstip om de bal te ontvangen. Na een goed driehoekje heeft nu Lokesa de bal. Hij zet Van Gassel aan het werk. Maar nu... krijgt hij de bal niet bij Meijers. Die was links buiten omgelopen. Nu wel Meijers na de inworp, omdat de bal dan over de zijlijn was geweest. Via Meijers gaat het naar Roemerato. RKC verdedigt een 1-0 voorsprong. En we zitten inmiddels in de 5e minuut van de tweede helft. Geen wissels, ook niet bij Excelsior. Als Lokesa gaat dribbelen tussen 2 van Excelsior door. En dan kan er voordeel worden gegeven. Meijers achter het standbeen langs. Nu terugleggen. Lukili terugleggen. Nog een keer Cleonice. En die bal gaat via de rug van Zagre over de achterlijn. Corner voor RKC. Dit zag er heel goed uit. Goede actie van Lokesa. Die nog eens aan de scheidsrechter vraagt. Waarom fluit je niet? Nou, het antwoord is vrij simpel. Je ploeggenoot kwam aan de bal. En na een goede actie kwam er een voorzet naar Ukili. Die uiteindelijk de bal klaarlegt op de rand van de 16 voor Cleonice. Maar goed, dat schot gekraakt. En nu corner Stefanovic. Linkerkant van het veld. RKC 1-0 voor. RKC met de corner. Het is minuut 51. En hij gaat hem met zijn rechterbeen indraaien richting het doel van Van Gassel. In de 5 meter. Maar 1 RKC. Dat is Adewoye. Er staan er wel de 4 op de penaltystip. Die kan hem allemaal inlopen. Maar de bal is in de handen van Van Gassel. Die springt daar hoog. En die vangt die bal klem in zijn handschoenen. 1-0 voor RKC tegen Excelsior. En de minuut is 51. Ja, weer naar Almelo. Heracles, Sparta, Chris Wobbe. Is er al iemand bovenliggend? Nou, Sparta heeft wel het meeste balbezit. En werkt er ook het hardst voor om die bal in eigen bezit te houden. Nu komt Thijs Veldhuis, centrale verdediger, ver naar voren toe. Kaats gaat aan met Brim. Brim wil dan schieten uit de draai. Maar zijn schot wordt geblokt. Ja, Heracles probeert het wel. Maar moet vooral afwachten. Nu dan eindelijk de omschakeling. Sanko is weg op de as van het veld. Dan maar een schot. Schot wordt getoucheerd. En gaat een meter of 2 naast de paal. Dit was het eerste moment dat Heracles echt gevaarlijk was. In de beginfase van de eerste helft. We schrijven minuut 14. Had Heracles nog wel een vrije trap, maar er werd helemaal niets mee gedaan. Dit was zo'n omschakelmoment waar het een week geleden in Almere, in het Janmarstadion, maar liefst 4 keer trefzeker mee was. En dit was de grote man, Mohamed Sanko. Uiteindelijk de bal nog wel getoucheerd door Vriends en dus over de achterlijn. Hoekschop nummer 2 voor Heracles Almelo. Dat het toch nog niet helemaal lekker op orde heeft, hoor. Overigens, van alle ploegen in de Eredivisie start Heracles altijd het slechtst. Ze kijken naar alle eerste helften die de Almelo's hebben afgewerkt. Nu komt de bal naar de tweede paal. Gewoon in de handen van Nick Olij. Als ze dus kijken naar alle eerste helften, dan heeft Heracles 2 doelpunten gemaakt en liefst 18 treffers voor rust tegengekregen. Niemand in de Eredivisie heeft slechtere cijfers op dat gebied dan Heracles. Maar voorlopig geeft het scorebord hier nog 0-0 aan in de 14e minuut tussen Heracles en Sparta. Vitesse-trainer Edward Sturing had een overwinning bovenaan zijn verlanglijstje gezet. Voorlopig staat het wel met 10 man en 3-0 achter tegen Fortuna Dien. Ja, als je dan toch in die termen gaat spreken. Ik denk dat de Sint wat dat betreft aan zijn huisje voorbij gaat dit jaar. Dan staat 3-0 na 56 minuten voor Fortuna. Na 10 bewogen minuten in de tweede helft. Rode kaart voor Melle Meulensteen. Een sturing heeft ingegrepen. Heeft Matthijs Tielemans middenvelder ervan afgehaald. En heeft Nicolas Isima Mira, de verdediger, daarvoor in de plaats gezet. En dan weet je wat het gaat worden. Het komende half uur, het ruime half uur dat we hier nog hebben. En dat is schade beperken en voor zorgen dat je er niet zoals tegen Ajax met 5-0 van afgaat. En dat het bij slechts 3-0 blijft voor Fortuna Sittard. Want het balbezit dat Vitesse in de eerste helft dan nog wel had, ja, dat heeft Fortuna Sittard nu ook volledig overgenomen. Nu via Kai Sierhuis in de punt van de aanval. Geen buitenspel en dus weet hij hem te vervolgen naar Pinto aan de rechterkant. Halilovic dan aangespeeld met een crosspaas naar de linkerkant. Cordoba staat er dan met wat vrijheid. Ferrati beweegt dan door. Dan gaat de bal naar Duarte. Duarte dan naar opzij kijkend. Vindt daar Halilovic. Het gebeurt allemaal 35 meter van het doel van Eloy Romaf. De doelman van Vitesse. Die ziet nu dat de bal naar de linksbuitenpositie gaat. Naar Nico Cordoba. Die begint aan de actie. Goed natuurlijk in de 1-op-1. Lage voorzet. Dan komt hij uiteindelijk terecht bij Domjoni. Domjoni wil hem dan wegwerken. Kiest voor de optie naar Arcus. Arcus terug naar Domjoni. En dan gaat de bal over de zijlijn. En dan krijgt Vitesse een ingooi 5 meter voor de eigen achterlijn. En moet het vanaf daar een strijdplan naar voren gaan bedenken. Maar het zal toch ook vooral tegenhouden worden. 58 minuten op de klok. 3-0 voor Fortuna tegen 10 man van Vitesse. Eerste wedstrijd van vandaag was die tussen Volendam en PEC Zwolle. Uitslag 0-5. Werden dus van het veld afgestuurd met 5-0 door PEC Zwolle. De club heeft de crisisweek, zou je dan ook kunnen zeggen, in stijl afgesloten. Want dat die staf van Volendam ook langzaam leegloopt, dat gaat je niet in de koude kleren zitten, zegt spits en oer-Volendammer Robert Muren. Ja, zoals zij het uitleggen, zijn ze echt een team en heel hecht. En ja, vinden zij dat het dus de manier is dat dit het beste is wat ze nu kunnen doen. Dus het is een beetje dubbel. Wij zitten inderdaad zonder trainer en zonder de rest. En het heeft dubbele gevoelens, laat ik het zo zeggen. Is het dan gek dat de aankondiging komt, we gaan weg? En dan kom je op de club en dan is de trainer er gewoon nog. En de eerstvolgende wedstrijd is hij er ook nog gewoon. Althans, deze wedstrijd was hij er nog gewoon. Wij vonden dat gek. Hoe vinden jullie dat? Ja, wij vinden dat ook wel gek. Maar wij hebben wel gisteren in de spelers-app hebben we een soort stemming gedaan van willen we dat Matthias nog bij de wedstrijd zit. En toen hebben we ook gewoon allemaal gezegd van ja. Omdat hij ook zei van ik ben er morgen gewoon bij. En we gaan alles geven om die punten binnen te halen. Dus eigenlijk hebben we wel met de groep besloten dat we daar akkoord mee gingen met Matthias. Is het nu smachten naar de winterstop? Al is het een beetje vroeg nog om te smachten naar de winterstop. Want je moet nog een paar weken. Zolang dit conflict gewoon doorgaat en er niks gebeurt. Dan vrees ik dat tot de ommekeer niet heel snel gaat komen. Dus het is wel het is wachten op de winterstop, ja. Professioneel voetbal in Nederland. We hadden op de spelers-app besloten dat de trainer mocht komen. Benieuwd wat er over Erik ten Hag wordt gezegd op de spelers-app van Manchester United. Dat het opneemt in Newcastle. Ja, Richard, dat was een grote kans. Ja, jullie zitten mee te kijken. Ja, het is genieten geblazen hoor in de openingsfase. Eerste 18 minuten. Het is nog 0-0. Newcastle tegen Manchester United. Maar wat een tempo zeg zit in deze wedstrijd. Als je dat dan vergelijkt met de Eredivisie, het valt toch keer op keer op. Ook al wat kansen gezien. Alessandro Garnacho, die zo fantastisch scoorde tegen Everton. Die wondergoal à la Marco van Basten. Wayne Rooney deed het ook een keertje. Wat was dat een schitterend doelpunt vorige week van deze Argentijn, geboren in Spanje, Garnacho. En hij was ook goed voor de eerste kans voor Manchester United. Goed gekeerd door Nick Pope, de doelman van Newcastle. Dat ook al een aantal keren gevaarlijk is geweest. Een paar minuten geleden een schot van Miguel Almiron, de Paraguayaan, linksbuiten. Onana moest zich strekken, deed dat uitstekend. En zo staat het na inmiddels bijna 20 minuten in deze mooie kraker. Nog altijd dus 0-0. De opening nu naar de rechterkant. Manchester United wordt vooral gedwongen tot verdedigen. Komt er best wel lastig uit hoor. En het is Newcastle, de thuisploeg dus, voor 53.000 toeschouwers op St. James Park. Dat dominant is en veel bal bezit. Nu weer een kans, randje 16 en net naastgeschoven zeg. Wat een enorme mogelijkheid. Weer voor de thuisploeg Alexander Isaak, de centrumspits die we nog kennen van een tijdje. Willem II in 2019 was dat. Toen speelde hij 16 wedstrijden voor de Tricolores in Tilburg. En maakte hij 13 doelpunten. Alexander Isaak. En nu is hij heel dicht bij de 1-0 voor Newcastle. Dat ook dit seizoen actief is. Net als Manchester United in de Champions League. De ploeg van Erik ten Hag afgelopen woensdag in Istanbul. 3-3 tegen Galatasaray op de rand van de uitschakeling. Het gaat nog spelen tegen Bayern München. En Newcastle United, dat heeft het ook lastig in de groepsfase. De korte corner, Trippier, heeft die bal getrapt. De bal gaat even weer terug in de as van het veld. Alle spelers van Manchester United zo rond de 16 meter. Bal nu hoog ingebracht. Omhaaltje. Weer is Isaak daarbij betrokken. Maar het loopt goed af in dit geval voor Manchester United. Na precies 20 minuten 0-0 de tussenstand op St. James Park. RKC Excelsior, Mark Loos. Gaat toch altijd maar gewoon 1-0, hè? Ja, en als je dan de bal zomaar inlevert. Het is minuut 59 intussen. Dan kwam er ineens een kans voor Excelsior. Dat in de hele tweede helft nog niet op de helft van RKC was geweest. Dat waren ze ook niet toen Oukili de bal had. En die wilde de bal naar de zijlijn spelen. Mooie vreeftrap, maar hij trapte in de grond. En toen kwam die bal ergens halverwege. Driehoes pikte die bal op. Dribbelde de richting de 16 meter. Metertje daarbinnen. En toen schoot hij de bal met binnenkant rechts over het doel van Etienne Fase. Maar dat was echt een grote kans voor Excelsior. Dat verder in de tweede helft niets of nauwelijks iets te vertellen heeft. Maar goed, 1-0 is maar 1-0. Dat zeg je prima. En zo'n kans had erin gekund. Misschien wel gemoeten. Al is dat ook wel weer wat zwaar aangezet van mij. Maar dat de grote kans was, mag duidelijk zijn. Nu Roemeratu namens RKC. Tussen twee van Excelsior door wat goed. En dan wordt hij vastgehouden door Sagra. Maar hij blijft ook wel weer knap in balbezit. En daar is die invaller van die grap van mij die mislukte. Bakkali. En als deze paas op Kramer geen buitenspel is, dan mag Kramer door op de rand van buitenspel. Nu teruggelegd op de rand van de 16. Maar daar staat Sandra. Die speelt bij Excelsior. Die speelt dan Oukili door de benen. En nu ligt het weer helemaal open bij RKC. Maar die paas net te kort. Goeie tackle zeg op de bal van Adewoye. Dus toch Bakkali in de ploeg gebracht voor Cleonis. RKC in as van het veld met Lokesa. Ineens komt er veel meer tempo in. Gaat het veel meer op en neer. En heeft nu Lelieveld de bal. Paast naar de rand 16. Daar staat Lokesa nog steeds. Die kan schieten. Schot wordt van richting veranderd. En belandt nu voor de voeten van Oukili. Hobbelbal doelpunt. 2-0. Weer Oukili. Maar deze wordt van richting veranderd. En wie dat doet, dat heb ik in de gauwigheid niet kunnen zien. Gezien de lichaamstaal lijkt dat Julian Baas te zijn. Want die ligt op zijn rug en slaat heel hard met zijn platte hand op het gras. En dit schot, wat eigenlijk helemaal geen goed schot was van Oukili, wordt dan toch een doelpunt. Omdat hij via een voet van een Excelsior speler gaat. En dan ligt Van Gassel al in zijn rechterhoek. En hobbelt die bal dan door het midden heen. En RKC op een 2-0 voorsprong. Al begon deze aanval, dat is weliswaar een paas of acht geleden, wel met dat buitenspel eventueel voor Kramer. Maar goed, 2-0 vooralsnog. Oukili de doelpuntenmaker. Of wordt dit dan een eigen doelpunt? Nou, daar mogen ze in Zeist over buigen. Ik denk dat hij op naam van Oukili komt. Minuut 60. Het was de vraag of dat Vitesse ooit nog een doelpunt ging scoren, Dien van der Laar. Maar daar is hij. Ja, ik moet toch een beetje terugkomen hè, mijn woorden. Want het is 3-1 geworden. Vitesse, wat lijkt op dit moment met de eretreffer gemaakt door het jeugdproduct Millie Manhoef. Een mooi lichtpuntje in deze tot nu toe teleurstellende wedstrijd voor Vitesse. Na een lange trap van Eloy Room won Vitesse het kopduel op het middenveld, kreeg Van Ginkel hem voor zijn voeten. En met een leekballetje lanceerde die Manhoef, die in het sprintduel met Simon Voet moest uitvechten, wie uiteindelijk als eerste bij de bal kwam. En als je die twee tegen elkaar afzet, dan weet je wel wie de winnaar is. Namelijk Millie Manhoef. Enorm snel, explosief en natuurlijk uiterst behendig. En zo schoot hij de bal aan de linkerkant van het 16 meter gebied in het dak van het doel. Achter Ivor Pandoer, de doelman van Fortuna Sittard. En dus een doekje voor het bloeden voor Vitesse, dat in de afgelopen minuten van geluk mocht spreken dat het niet de vierde tegentreffer om de oren kreeg. Want Fortuna kreeg echt, en dan druk ik het zacht uit, een legio aan kansen. Sierhuis, Noslin, Pinto, Ferrati. Allemaal in één mogelijkheid eigenlijk. Maar die bal die wilde er maar niet in. Na allerlei voorzetten vanaf de zijkant was het uiteindelijk elke keer een speler van Vitesse die half die bal wist weg te halen. En dus stapelde zich kans op kans. Maar werd uiteindelijk de trekker niet overgehaald door iemand van Fortuna om de vierde aan te tekenen. En dus viel die aan de andere kant via Millie Manhoef. Dat is toch een beetje iets om over te kunnen glimlachen. Want ja, iemand die zich daar zoveel mogelijk aan die malaise probeert te onttrekken bij Vitesse, ja, dat is Manhoef. En dat lukt hem deze wedstrijd. Het beste van alle Vitesse-spelers tot nu toe. Het staat 3-1. Driekwart wedstrijd op de klok. Geen onderbrekingen nog vanuit Almelo. Heracles Sparta 0-0, Chris. 0-0 nog steeds de stand om. En nog steeds balbezit voor Sparta. Net probeerde Heracles wel wat meer in deze wedstrijd te komen door te storen. Dat lukte maar moeilijk. Nu komt Ruben Roosken, de linksback, ertussen. Ruben Roosken haalt de achterlijn. Geeft voor bij de tweede paal. En dat is precies het gedeelte waar niemand staat. Sanko loopt naar de eerste paal. Mario Engels, oud-Spartaan, zakt een beetje terug. En Roosken denkt, ik kijk niet en ik schiet hem maar gewoon naar de tweede paal toe. Dat is toch jammer. Het gevaarlijkste of het dreigendst is Heracles als het eruit probeert te komen. Voor de rest is het toch echt wel een Sparta-feestje deze wedstrijd. Want we hebben al een paar gevaarlijke momenten gezien. De Guzman vanuit de vrije trap. Bal richting de kruising. Mooie redding Brouwer. Zojuist een geblokt schot van Brim. Naar een lange aanval over veel schijven van Sparta. En even daarna Kitolano. Een Noorse combinatie tussen Kitolano en Lauritsen. Uiteindelijk Kitolano, die toch wat meer tijd had. Maar hij schoot hem wat wild over van een meter of 16. Dat zijn de gevaarlijke momenten aan de kant van Sparta. 0-0 nog steeds. De laatste 5 keer dat deze twee ploegen elkaar ontmoeten. 4 keer gelijkspel. Nu komt Kitolano weer vrij. Balletje op zijn de Negli. Oh, die neemt hem niet goed aan, zegt Negli. Op 7 meter van het doel van Brouwer, zeg. Open kans. Maar de aanname bij de aanvaller is niet goed genoeg. En daardoor deze kans verprutst. Zodra Sparta even versnelt, met name dus via die twee Noren, Lauritsen en Kitolano, door het centrum, heeft Heracles even geen antwoord. Nu ook weer de bal eenvoudig kwijtgespeeld. Ter hoogte van de middenlijn is het Metinho, de vervanger van Verschuren. En dat doet de Braziliaanse Congolese steeds beter en beter. Bal gaat even terug naar Thijs Veldhuis. Ja, Sparta is nog niet helemaal heer en meester. Wel de dominante ploeg, maar daar heb je helemaal niets aan. Want het staat nog steeds 0-0 in minuut 25 van deze wedstrijd bij Heracles Sparta. Zaterdagavond en Imagine Dragons met On Top of the World. Newcastle United, Manchester United, Richard van der Made. Mag ik zeggen, wonderlijk dat het nog 0-0 staat? Ja, en zeker als je kijkt naar de kansen van de thuisploeg, had er toch wel eentje ingemogen. Zij zijn duidelijk beter dan Manchester United, dat in veel fases van het eerste half uur fors wordt teruggedrongen op eigen veld. Nu komt er wel een vrije trap voor de ploeg van Erik ten Hag aan de linkerkant van het veld. Ik zie Luke Shaw daar staan. Die gaat zich daarmee belasten. En ook Bruno Fernandes, om hem de Portugees, in een centrale rol op het middenveld. Draait heel veel dit seizoen. Hij is een van de weinige spelers die echt een constant hoog niveau haalt. Een doelpunt ergens? Nee, we gaan even naar Dean toe. Sorry. Okay. Kom maar, Dean. Bijna een doelpuntje. Want Fortuna Sittard krijgt een penalty. Een domme overtreding van rechtsback Arcus. Die daar Nico Cordoba om zijn middel grijpt in het strafschopgebied. Ja, daar is natuurlijk dan heel weinig voor nodig om zo'n lepe buitenspeler als Cordoba naar de grond te krijgen. Scheidsrechter Bos kan er niet omheen. Dus gaat de bal op 11 meter. En dan is even de vraag, wie gaat die penalty natuurlijk nemen? Normaal gesproken is dat Alen Halilovic. Maar ik zie dat hij na kort overleg met de spits van vandaag, die al twee keer heeft gescoord, Kai Sierhuis, de penalty aan de nummer 9 van Fortuna laat. En dat betekent dat Sierhuis voor een hattrick kan gaan aantekenen in dit duel. Al twee keer trefzeker in de eerste helft. De eerste na 18 seconden. De tweede na 22 minuten. En nu dus oog in oog met keeper Eloy Room om zijn derde van de avond bij te schrijven. Het zou een prachtige statistiek zijn. De laatste twee strafschoppen, daar benutte hij er slechts één van. Nu oog in oog met de ervaren doelman van Vitesse. Het fluitje heeft geklonken en hij wordt gekeerd door Eloy Room. Weer is het geen doelpunt voor Kai Sierhuis vanaf 11 meter. Zijn tweede in de afgelopen drie die hij dus mist. En Room die zich op deze pijnlijke avond weet te onderscheiden met een prachtige redding. De bal gaat naar de rechterhoek op perfecte hoogte voor de doelman om hem te kunnen keren. En dat doet hij dan ook in twee instanties. Eerst tikt hij hem tegen zijn vingertoppen aan en dan stuit het die bal omhoog en weet hij maar makkelijk te pakken. Een prachtige redding voor hem en een pijnlijk moment voor Sierhuis die daarmee zijn hattrick in rook ziet opgaan vooralsnog. En dus blijft de tussenstand hier 3-1. Hadden we ook bij jou kunnen blijven, gewoon Richard van der Baden bij Newcastle United tegen Manchester. Ja, maar dat weet je achteraf natuurlijk nooit. En ook leuk om eventjes te horen dat niet alleen maar goals tegen zijn voor Vitesse. Dat gaat al zo ongelooflijk slecht. 0-0 is het in die Premier League wedstrijd tussen de nummers 6 en 7. Newcastle en Manchester United. 1 puntje verschil. En Manchester United kijkt echt wel weer tegen die top 5 aan hoor. Arsenal bovenaan 33 punten. City op plek 2 29. Manchester United heeft er 24. Maar staat onder druk in deze wedstrijd tot nu toe. Het moet echt in de achteruit. Overigens de voorbereiding op dit duel, allesbehalve vlekkeloos. In Engeland zijn de spelers er natuurlijk gewend om het vliegtuig te pakken. In de meeste situaties. Alleen als het wat een derby betreft natuurlijk niet. Maar normaal gesproken zou Manchester United het vliegtuig hebben gepakt naar Newcastle. Maar vanwege het slechte weer, heel veel sneeuw, werd de vlucht geschrapt. En moest de selectie van Manchester United in allerijl in een bus stappen. 3 uurtjes in die bus. Nou ja, oké, het kan allemaal erger. Maar daar hadden ze eventjes niet op gerekend. Misschien dat het er toch een klein beetje mee te maken heeft dat Manchester United tot nu toe vooral achter de feiten aanloopt. Want het is tot nu toe in die Premier League best goed bezig. 5 overwinningen van de laatste 6 duels. We gaan even naar Dean, dus, Richard, momentje. Nou, nog een Dean keer. Van kom maar. Want die penalty die moet opnieuw. Room is te vroeg van zijn lijn afgekomen. Dat betekent dat Sierhuis er nog een keer achter staat. En hij mist hem weer. Wat is dit toch, zeg. In precies dezelfde hoek. En het is weer een perfecte strafschop voor Room om hem te pakken. Want het is op een mooie hoogte voor zijn doelman om daar naartoe te kunnen strekken. Sierhuis doet gewoon weer hetzelfde recept. En weer is het Eloy Room die als winnaar uit de strijd komt. Dit keer komt hij niet te vroeg van zijn lijn af. In tegenstelling tot die eerste penalty. En dan is hij er daarna als de kippen bij om zijn rebound. Nou, oh nee toch. Het zal toch niet. Hij lijkt weer te vroeg van zijn lijn af te komen. En dus Bos met de onderbreking en het overleg met Koya. Dat is de VAR van vanavond. Maar het gaat uiteindelijk door. Een helder rol tot 2 keer toe voor Eloy Room. Nou, nu zal ik dan echt ophouden met die penalties. Want beide worden ze niet benut door Sierhuis. En dus 3-1. Absolutely sensational. Het buitenlands voetbal. En inmiddels is Mark Voortman weer aangeschoven hier in de studio. Hij moest er even op wachten met al dat doelpuntengeweld bij Fortuna Vitesse. Maar hij heeft al het voetbal van de buitenlandse velden weer in de gaten voor ons gehouden. En we gaan even naar Spanje, Mark. Ja. Met de nummer 1 en 2 in actie vandaag. Real Madrid en Girona. Ja, En die laatste kwam als eerste in actie, Girona. En die konden de koppositie pakken. In ieder geval even voor een paar uurtjes. Want Real die zou later op de dag in actie komen. Met Dele Blind in de basis moest thuis gewonnen worden van Valencia. Dat is tegenwoordig een middenmotor. Het ging moeizaam. Valencia kwam begin tweede helft op voorsprong via Hugo Duro. En het leek zo langzaamaan bij 1-0 te gaan blijven. Tot Christian Stuani in het veld kwam. 37 jaar inmiddels, topscorer aller tijden van de club met 94 goals in La Liga. Hij maakte in de 82e minuut gelijk. En in de 88e minuut werd het nog mooier. Eddie García. Otra apertura para Couto. Está haciendo daño Couto. El centro de Couto. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Stuani. Ja, die hoeven niet te vertalen. Ja, Tom zit lekker te genieten hier naast mij. Neem aan dat hij zat. Ja, hij zat van Christian Stuani. 2-1 zege voor Girona en dus eventjes koploper. Ja, knap hè. 15 wedstrijden inmiddels. Geen toeval meer hè. Dat is goed meedoen bovendien. Nee, zeker. Real Madrid is de koploper. Of tenminste, kon de koploper weer overnemen als ze zouden winnen. Is dat gelukt? Ja, dat is gelukt. Want ze speelden tegen laagvlieger Granada. Dat moet te doen zijn, zou je zeggen. En dat was ook wel zo. Probleemloze 2-0 zege. Brahim Diaz. Die opende de score in de 26e minuut. En bij een uur spelen was het Rodrigo met de 2-0. Dat is ook een van de mannen in vorm daar bij Real. Zijn zevende goal in de laatste 5 wedstrijden. Granada kon er weinig tegen inbrengen. 2-0 zegen voor Real. En op basis van doelsaldo nu weer eventjes de koploper. De nummer 3 en 4, dat zijn Barcelona en Atletico. Die spelen morgen tegen elkaar. Frenkie de Jong voor het eerst in zijn leven tegen Memphis Depay. En de nummer 5 is Atletico Bilbao. Dat won vandaag ook eenvoudig met 4-0 van Rayo Vallecano. We hebben Spanje gehad. Gaan we nog even terug naar Duitsland. Eerder deze uitzending hadden we het al even over. Scorende Weghorst bij Hoffenheim. Maar Stuttgart tegen Werder Bremen was nog bezig. Is nu afgelopen. Hoe is dat geëindigd? Nou, bij rust stond het 1-0 en het werd uiteindelijk 2-0. Tweede goal werd gemaakt door Seru Girassi. Wie anders zou je bijna zeggen. Hij maakte vanaf 11 meter alweer zijn 15e goal van het seizoen in 11 wedstrijden. Ja, er is er maar eentje die meer heeft gemaakt in Duitsland. En dat is Harry Kane. 18 doelpunten. Stuttgart die blijft door de zegen voorlopig derde. En Kane speelde niet, hè, want Bayern was afgelast vanwege de sneeuw vandaag. Tot straks, Mark. Dankjewel. Ja. Dan gaan wij naar Waalwijk, dacht ik. Want er valt een doelpunt, Mark. Zeker, de aansluitingstreffer. Al is de vraag of het in de aanloop van het doelpunt Hens was van Zagre. Het is een eigen doelpunt. Heel ongelukkig. Dat gold ook voor de 2-0 van RKC. Deze wordt dan gemaakt door Van der Buijs, die het kopduel verliest van invaller Agrafiotis. De topscorer die is ingebracht door trainer Marinus Dijkhuizen. Want 2-0 achter, dan heb je doelpunten nodig. En als je dan je topscorer op de bank hebt zitten, breng je hem in. Hij krijgt een voorzet van de linkerkant van het veld van de achterlijn van Driehoek. Kopt dan tegen het hoofd van Van der Buijs aan. En via dat hoofd verdwijnt de bal in de andere hoek dan waar Fase staat. En lijkt het 2-1 te zijn. Maar ja, heeft Zagre op eigen helft 2 passes daarvoor Hens gemaakt. En gaat dit doelpunt dan misschien niet door. Er is in ieder geval een dubbele wissel bij Excelsior. Omarova en Naujox gaan in de ploeg komen voor Parrott en Nieuwpoort. Maar de vraag die vooral blijft staan is... Oh, buitenspel is de vraag zelfs. Ja, dat had ook gekund. Dat had ik dan gemist. Dan gaat het niet over Hens. Maar eventueel buitenspel... Nou, ben benieuwd hoe dit gaat aflopen. Wordt het 2-1? Nou ja, dat is het op dit moment. Blijft het 2-1 met nog een kwartier te gaan? En wordt het dus heel erg spannend in Waalwijk? Of gaat dit doelpunt niet door en blijft de marge 2 in het voordeel van RKC? En dan ziet het er in ieder geval op het scorebord een stuk minder spannend uit dan wanneer dat doelpunt wel telt. Lokesa, die neemt alvast de aftrap namens RKC. Als ik hem was, zou ik even wachten. Nou, dan kunnen die jongens er eindelijk uit. Waarom duurt dat allemaal zo lang voordat er gewisseld wordt? En intussen staat Nijhuis ook een beetje te rekken en te strekken. Spannend dit, hè? Gaat dit doelpunt door of gaat dit doelpunt niet door? Dat is de vraag die boven dat doelpunt van, nou ja, Agrafiotis, dan wel Van den Buijs. We hebben nog 18 minuten tot het nieuws, dus dat even rustig door. Oh, dan ga ik dat doen. Zal ik even wat vertellen over Fase? Want die deed een Gerry Muren in Bernabeu. Dat doe je dan nu in RKC, in de fietsenstalling, in het Mandenmakerstadion. Maar hij kreeg een terugspeelbal en hield die bal 4-5 keer hoog. Dat is natuurlijk wat minder spectaculair. Doelpunt telt, dus is het weer spannend, het laatste kwartier. En ineens wist ik ook weer wat er op dat spandoek voor hem stond. Namelijk, Fase maakt ze gek. Nou, dat deed hij op die manier. Nou, het doelpunt staat en dus wordt het nog een kwartier spannend in Waalwijk. Want van 2-0 is RKC is van een 2-0 voorsprong af. En nu is het dus 2-1 door dat doelpunt van Van den Buijs. Of gaan ze hem misschien toch geven aan Agrafiotis? Ik denk Van den Buijs, eigen doelpunt. 2-1. En gelijk de aanval van Excelsior. Nou, Joks, punt 16 gaat naar binnen. Loopt dan tegen zijn tegenstander op. En daar is Fase, 14 minuten nog. 2-1. Gaan wij even naar Almelo voor Heracles tegen Sparta. 0-0 nog in de eerste helft, Chris. Ja, toch wel wat mogelijkheden hoor voor Heracles uit de hoekschop. Een scherp aangesneden bal met een stijlvol hakje van Wiekhoff. Toch rechtsback van beroep bij de eerste paal. Tikt hij de bal door en Sanko die legde de bal terug op Limbombe die in één keer uithaalde. De bal werd van de lijn gehaald van Sparta. En dat was echt het gevaarlijkste moment voor Heracles dat nog altijd in balbezit is. Minuut 40. Naar Wiekhoff gaat het weer. Naar Wahim. Wahim die vorige week zo'n sterke wedstrijd speelde tegen Almere City. Is Hoogma ook meegekomen. De meeste spelers op de helft van Sparta nu. Behalve doelman Brouwer van Heracles. Hij niet. Maar hij zit ook halverwege de helft van Heracles. Opletten dus. Voor Sparta Rotterdam, want Hoogma nu weer in balbezit aan de linkerkant van het veld. Heracles heeft wat meer vertrouwen gekregen. De Keersenmaker naar de buitenkant waar Limbombe staat aan de rechterkant van het veld. De Belg, Limbombe, gaat hij voor eigen geluk. Mooi stiftballetje met links, aangenomen door Ouahim, maar die blijft maar net op de been. Wordt wel naar de buitenkant gedreven, in dit geval de rechterkant. Legt terug op Wiekhoff. Wiekhoff haalt de achterlijn. Scherpe voorzet op heuphoogte, geblokt door Sparta. Komt uiteindelijk de Keersenmaker nog in scoringspositie? Nee, is het Sparta dat uiteindelijk op tijd de deur dichtgooit. Maar daar is Heracles toch wat langer dan 4 seconden in balbezit. Is het Hansson die nu op avontuur gaat. Aan de rechterkant van de as. Bal naar de buitenkant. Naar rechts bij de cornervlag. Is het Limbombe. Legt terug op Wiekhoff. Wiekhoff nog altijd. Is het de Keersenmaker. De Keersenmaker die die bal wil hebben. Maar Wiekhoff die kiest dan toch voor Hoogma. Hoogma dan naar Wiekhoff weer aan de rechterkant van het veld. Het is echt een omsingeling van Heracles. Dat Sparta steeds verder terugduwt in de 41ste minuut van de wedstrijd. Stand 0-0. Maar de paas is onnauwkeurig. Dan zit Van der Kusten namens Sparta tussen. Dan draait Kitolano zich heel knap vrij. Gaat de bal naar Metinho. Metinho veel te snel richting Lauritsen. Die toch nog bij die bal weet te komen. Nee, het is Hoogma die uiteindelijk het gat dichtloopt. En Heracles blijft weer in balbezit. Minuut 41 is al een tijdje bezig. 41ste minuut moeten we natuurlijk zeggen. Heracles Sparta nog altijd 0-0, maar het is wel een levendige wedstrijd. Fortuna Sittard, Vitesse, Dien is misschien een idee voor Sturing om gewoon met z'n tienen te gaan spelen. Ja, dat is wel beter, hè? Ja. Want vanaf die rode kaart inderdaad hebben ze opeens een aanvalsplan gekregen, zie ik hier. En is die bal op Millie Manhoef maar naar voren gooien. En met zijn snelheid dan maar proberen uit te zoeken daar. Uiterst effectief een goal van die jonge aanvaller. En zojuist een gigantische kans voor Marco van Ginkel. Die voor een leeg goal uiteindelijk tegen een verdediger van Fortuna aanschoot. Om uiteindelijk de 3-2 te kunnen maken. Maar die werd dus van de lijn gehaald uiteindelijk. En dus kwam Fortuna daar heel goed weg. Nu met heel veel ruimte op weg naar het doel van Vitesse. Maar Halilovic moet die bal dan iets te ver naar de zijkant laten gaan. Waardoor Vitesse zich in verdedigend opzicht kan gaan hergroeperen. En de bal ook uiteindelijk weet af te snoepen van Fortuna-spits Kai Sierhuis. Die zojuist dus 2 penalties achter elkaar miste. Jongen, jongen. Dat is toch wel een beetje het verhaal van de avond. En overschaduwt eigenlijk die 2 prima goals die hij in de eerste helft maakte. En misschien dat hij nu weer positie kan gaan kiezen voor het doel. Want Rob rechts wint daar zijn duel aan de zijkant. Maar laat bij de bal net over de zijlijn gaan. En dus Vitesse met de ingooi aan de rechterkant van het veld. En een wissel die aanstaande is bij Vitesse. Maar inderdaad, zoals je zegt, Tom, ja, je weet niet waar het vandaan komt. Zo onvoorspelbaar is dat voetbal dan toch ook wel weer. Maar Vitesse wordt beter. Maar er gaat veel meer gebeuren op het veld bij Mark. Julian Baas maakt 2-2. Schitterende vrije trap. Van een metertje of 20 krult hij de bal met rechts binnenkant vreef over de muur. In de Fofase linkerhoek. En die bal valt daar prachtig binnen. En daarna denkt Dijkhuizen, nou van 2-0 naar 2-2. Ze hebben me niet meer nodig. Die duikt de catacombe in. Denk dat hij moet plassen. Anders dan ga je niet weg. Prachtige vrije trap. En hij was zo ongelukkig die Baas bij de 2-0 van RKC. Want er zat zijn voetje tussen waardoor zijn keeper op het verkeerde been stond. Nou, hij had een prachtige opening bij de 2-1. En nu maakt hij zelf de 2-2. En staat het weer gelijk in Waalwijk. 10 minuten nog. Gaan wij kijken of dat Vitesse het nog spannend kan maken met zijn tienen tegen Fortuna Sittard. Dien. Nou, ze krijgen echt de kansen wel voor. Nu ook weer Marco van Ginkel, rand 16 meter. Vanaf de binnenkant van zijn voet stuurt hij hem dan naar de verhoek, naar Pandoer. En dan is het uiteindelijk tot opluchting van de doelman van Fortuna dat hij net langs de verkeerde kant van de paal gaat. Dan krijgt Fortuna even een momentje om opgelucht adem te halen. Want ze doet buiten die man-meer situatie gewoon echt niet goed uit, hoor. Je verwacht dat het dan gaat stormen door tegen een toch defensief zwak Vitesse. Maar Maar vanaf die rode kaart van Melle Meulensteen is Vitesse eigenlijk veel beter gaan spelen. En met de ruimte die ze dan krijgen van Fortuna, omdat Fortuna meer naar voren gaat voetballen, zijn ze de gevaarlijkste ploeg van de twee op het veld. Alleen drukken ze het niet uit in de score, terwijl ze daar via Marco van Ginkel wel echt kansen voor krijgen. Zo zitten we hier in minuut 86 en ben ik benieuwd of we nog een doelpunt gaan zien. We gaan even naar die Engelse wedstrijd. Newcastle tegen Manchester United, Richard van der Maden. Nog steeds geen goals? Nee, maar wel bijna. We zitten in de 44ste minuut. 0-0 dus nog bij Newcastle. Manchester United, de ploeg van trainer Erik ten Hag. Maar wat was Kieran Trippier, de 33-jarige Engels international, er dichtbij met een prachtige vrije trap onderkant lat. Onana stond erbij, keek ernaar, was eigenlijk al in een geslagen positie. Daar kwam Manchester United goed weg. Trippier dus heel dichtbij de 1-0. De corner nu vanaf de linkerkant bij de tweede paal. Isaac kopt die bal terug, zo ongeveer op de penalty stip. Dan wordt de bal gekraakt door Maguire en komt Manchester United er een klein beetje uit. Zoals ik zei, Donny van der Beek op de bank. Amrabat, die nog speelde tegen Galatasaray, ook op de bank. Anthony, die maar niet levert dit seizoen, staat nog op 0 doelpunten. 0 assists, ook hij op de bank. Malasia, die heeft nog geen minuut gespeeld voor Manchester United. Kampt met een knieblessure en richt zich op de tweede seizoenshelft. Daar komt Newcastle weer, randje 16. Schot gaat een paar meter over het doel bij André Onana. We komen richting de extra tijd. Newcastle, Manchester United, nummer 6 en 7 in de Premier League. Lekkere wedstrijd, hoog tempo, maar nog geen doelpunt. Het is bijna rust in Almelo bij Heracles tegen Sparta. Chris. Nog steeds balbezit voor Heracles. Dat een vrije trap te verwerken kreeg. In ieder geval van de Guzman van Sparta. Maar ja, de eerste keer dat de Guzman een vrije trap mocht nemen, eindigde de bal bijna in de kruising. Deze ging gewoon in de muur. Sparta toch wel even onder druk gestaan, hoor. De laatste 10 minuten van deze eerste helft. 2 minuten extra tijd. Metinho had namelijk na een half uur spelen wat verzorging nodig. Daar de versnelling nu bij Heracles. Wederom aan de linkerkant van het veld. Rooskin krijgt de bal niet bij Hansson. Bal blijft liggen. Het is Ouahim. En dan wordt de bal door Kitolano getoucheerd. Gaat de bal over de lat. Is de hoekschop opnieuw voor Heracles. Heracles dat één keer heel gevaarlijk is geweest uit een corner. Kan misschien nu vlak voor rust toeslaan vanuit dezelfde hoek. Want de bal ligt aan de linkerkant van het veld. Het is Mario Engels die bal gaat trappen. Mario Engels natuurlijk lang gespeeld. 65 wedstrijden voor Sparta. Legt de bal terug naar Ouahim. Gaat de bal dan terug naar Engels. Het is de voorzet. Komt uiteindelijk niet bij een teamgenoot terecht. Ja, ik hoor net het mooie verslag van Richard. Newcastle, Manchester United, de ploeg die in de kleuren van Newcastle speelt. Heracles lijkt in de verte niet op de ploeg uit de Midlands van Engeland in ieder geval. Maar het heeft wel het meeste de bal. Heracles via Rooskun teruggegooid naar Justin Hoogma. Die toch weer, ja, toch wel heel weer makkelijk speelt daar achterin bij Heracles. Natuurlijk zijn defensie onder zijn leiding 32 tegentreffers. Dat is een record in de Eredivisie. Maar toch doet hij dit vrij goed. Omdat Sparta toch wat schuchterder is geworden het laatste kwartiertje. Bal weer bij Engels. Engels indraaiende voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Eenvoudig verdedigd. Maar wel wat slordig weggetrapt. Daardoor kan Heracles makkelijk oppikken. Wiekhoff doet het dan. De Duitser. Laag inspelen naar Sanko. Die de bal voorbij Veldhuis wil spelen. Dat lukte. Maar de Guzman knalt dan de bal namens Sparta ver naar voren toe. Diep op de helft van Heracles. 0-0 nog altijd. Maar beide ploegen echt wel een aantal kansen gekregen, hoor. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken. En daar dan het laatste fluitsignaal deze eerste helft van Edwin van der Graaf. Heracles en Sparta gaan rusten met 0-0. En dan ook altijd een lekker klassiek vraagje bij deze stand. Komt er nog een winnaar bij RKC Excelsior? Misschien dat Mark Loosstraat weet. Nou, het staat 2-2 en Van der Buijs net een eigen doelpunt. Mag een vrije trap nemen, maar die schiet hij in de muur. Dat is dan niet hetzelfde verhaaltje als voor Buijs. Die ook een soort van eigen doelpunt maakte. En net de 2-2 voor zijn rekening nam. Door die vrije trap prachtig over de muur te krullen. En Fase zat daar nog wel met een handje aan. Maar die kon die bal niet tegenhouden. En dus werd 2-0 voor RKC. 2-2. En zijn er nog 5 officiële minuten over. Plus een minuutje of 4, denk ik, aan extra tijd. RKC leek even de kluts kwijt. Maar de afgelopen 2 minuten zijn zij toch weer dreigend richting het doel van Van Gassel. Die verder niet in actie heeft hoeven komen, hoor. Dat moest hij trouwens wel bij de 2-1 stand. Met een geweldige reflex stak nog een hand uit toen Kramer van dichtbij letterlijk voor hem opdook. Glijdend wilde hij de bal vanaf 3 meter langs de keeper tikken. Nou, dat leek ook te lukken. Maar Van Gassel stak nog zijn rechterhand uit en kreeg die daar tegen en voorkwam zo 3-1. En ik denk dan toch echt de beslissing van de wedstrijd. Maar goed, een paar minuten later vrije trap. Baas 2-2. Overtreding nu van een RKC'er, van Lelyveld. En een vrije trap opnieuw voor Baas. Maar dit is op de middenlijn. Dan kan je wel heel mooi neerleggen op het best uitgezochte polletje dat er in de buurt ligt. Maar deze ga je er echt niet in één keer inschieten hoor. Dat gaat hij ook absoluut niet doen. Dan kan hem zo naar Van Gassel geven of naar Zageren. Maar dat lijkt hij toch alles behalve van plan. Nou lijkt die bal echt richting de 16 meter te gaan pompen. Nou, dat doet hij dan ook. Daar staan wat lange mannen. Maar de langste man, althans degene die mag springen en hem in zijn handen mag vangen, is de keeper. En die heeft hem nu in zijn handen en trapt hem dan snel naar voren. Maar dat is een hele slechte. Zo op de borst van Naujox. En dan krijgt de scheidsrechter de bal op zijn kont. Op de middenstip. Op 4 minuten. Zal ik nog een duidend clichézakje doen, Tom? Ja. Ik denk dat Edward Sturing een wedstrijd heeft gezien waar Vitesse op kan verder bouwen. Punten gaat het alleen niet opleveren, Dien. Nee, punten gaat het niet worden inderdaad. Nou, ik denk, betwijfel ook of hij aan het begin van de volgende wedstrijd de 10 in het veld stuurt in plaats van 11. Dat is toch wel een beetje het verhaal van deze tweede helft. De rode kaart van Melle Meulensteen, waardoor Vitesse met een man minder kwam te voetballen. En eigenlijk vanaf dat moment de betere was in de wedstrijd. Want Fortuna, dat moet er ook wel bij gezegd worden, laat zich toch wel heel erg matig voor de dag komen in de tweede helft. Hoor, is geen schim van de ploeg die in de eerste helft vanaf alle kanten van het veld de voorzetten inslingerde en Kai Sierhuis wist te vinden. En in de tweede helft zich vooral moet beperken tot verdedigen. Toch wel gek als je man meer op het veld hebt staan en erg veel ruimte achter die laatste linie van Vitesse ziet liggen. Ja, ze weten er maar niet van te profiteren. Maar gelukkig hebben ze het verschil in de eerste helft al gemaakt en lijken de 3 punten hier in Sittard te blijven. Terwijl we kijken naar een blessurebehandeling voor Pinto, die bij de cornervlag op zijn eigen helft een tikkie krijgt van Dom Joni op de achterlijn en daar gewillig naar de grond gaat. Nou, die is inmiddels weer in de benen. Geen grote pijn daar bij de restback. En dus hier nog altijd 3-1 na 92 minuten. Ik zeg u even voor de officiëligheid dat Newcastle-Manchester dus ook rust is 0-0. En dan gaan we weer naar Mark Kloostra met nog steeds die gelijke stand. Oh, daarnaast. Die had naar doel moeten snijden. Counter van Excelsior, waarbij ik dacht dat er een overtreding aan vooraf ging. 2-2, nog 2 minuten te gaan, plus wat extra tijd. En dan lag dus een kans op een kans voor Excelsior. Maar de invaller dribbelt eigenlijk te veel naar buiten. Bal nu in de voeten van Van Gassel. Die wordt opgejaagd door Kramer. En trapt de bal nu hard en hoog naar voren met zijn linkerbeen. Maar als je dat te hard doet, dan stuit het die 2 keer. En dan komt hij bij je collega aan de overkant in zijn handen. En zo heeft RKC de bal weer. De keeper rolt hem nu naar de zijkant. 2-0, werd 2-2. Dan zullen ze flink van balen in Waalwijk. Al heeft de coach het. En dan ben ik heel streng voor hem. Misschien wel over zichzelf afgeroepen. Door bij 2-1 defensief te wisselen. Want hij bracht een extra verdediger. En ging in plaats van met 4 mensen verdedigen, met 5 mensen verdedigen. Ja, dat aan de andere kant, want ik zei al, ik ben veel te streng, is het een vrije trap van 20 meter. Nou, dan maakt het eigenlijk qua opstelling niet uit wat je doet. Die bal ging gewoon prachtig over de muur heen. En of je er dan 3 verdedigers of 7 verdedigers in die muur hebt staan, dat maakt niet zo gek veel uit. Nu heeft Adewoye de bal en opent de bal naar de rechterkant. Wat zit er nog in het slot van deze wedstrijd? Nog 1 minuut aan officiële tijd. Gari langs de rechterzijlijn opgelopen. Na een driehoekje krijgt de bal nu 10 meter van de achterlijn. Lage voorzet. Maar ja, bij de eerste paal staat ook Wiedel namens Excelsior om uit te verdedigen. Dan Bakkali kan niet veel goed doen bij het publiek. Nu de bal mooi achter het standbeen langs. Teruggegeven aan Gari. In de as wil Roemeratu de bal. Die krijgt hem niet. Gaat terug naar Bakkali. 1-2'tje opgezet. En dan zijn lichaam ertussen. In duel met Zagre. Maar Zagre is toch in tweede instantie sterker. En neemt die bal keurig over. En komt hier voetballend heel goed uit. Via Naujox. Wat zit hier dan voor Excelsior in? Nou niks. Want Naujox levert zo in. Bij Van den Buis. Paas naar de rechterkant. Punt 16. Bakkali. Goede voorzet. Nee. Weer te laag. En dan hoort u het. Jonge. Wiedel staat weer op de goede plek. Nee, die Bakkali die kan heel weinig goed doen bij het RKC-publiek. Onkili niet, want die doet een hele hoop goed. Scoorde namelijk 2 keer. Verovert nu ook weer de bal. En Roemeratu heeft hem meegeschoven aan Meijers. Meijers nu de bal naar de linkerkant. En die voorzet wordt er dan weer uitgekopt door Drioes. En via Horemans is Excelsior in balbezit. Het gaat nu op en neer. Drioes. Veel ruimte al is die paas richting Oudenaars net te hard. Roemeratu zit ertussen en trapt de bal dan over de zijlijn. 10 meter over die zijlijn. Wat komt er eigenlijk bij een extra tijd? 3 minuten. En daarvan is een halve minuut verstreken. U hoort het misschien ook op de achtergrond de speaker zeggen. 3 minuten nog. Dus nu nog 2,5. En Excelsior in balbezit. Lange trap van Van Gassel in de richting van Agrafiotis. Maar daar komt ook Adewoye in botsing met zijn keeper. Dat moet je niet doen. Die blijft overigens wel keurig op zijn benen staan. Maar er was een misverstandje achterin bij RKC. Maar RKC heeft de bal snel weer veroverd. Rechterkant van het veld nu Lelyveld. Het publiek wil wel. Het publiek wil 3 punten. RKC wil 3 punten. Maar komt er nog een kans op 3 punten? Bal naar Kramer is te hoog. En gaat aan de andere kant van het veld over de zijlijn. Nog een minuutje aan extra tijd. Fortuna Vitesse lijkt beslist. Het wachten is op het laatste fluitsignaal, Dien. Slotseconde tik hier inderdaad weg. Het zit erop. Alex Bos fluit voor het laatst op zijn fluit vanavond. De mensen gaan hier met een warm gevoel weer naar binnen toe. Want Fortuna wint met 3-1 van Vitesse. In een toch wel heel interessant duel. Want na 95 minuten hebben we razendsnelle goals. Rode kaarten, penalties, VAR-momenten. Weer een penalty. Niet te missen kansen. En uiteindelijk een heel interessant spelbeeld gezien. Waarbij Vitesse de betere was toen het een rode kaart kreeg. En dus met 10 man kwam te staan. Geen punten voor Vitesse. Maar zoals jullie het al zo mooi zeiden, wel iets om op door te bouwen. En voor Fortuna wel 3 keiharde punten. En dat betekent dat ze op plek 10 komen te staan in de Eredivisie. RKC Excelsior, bijna afgelopen, Mark. Ja, en bijna was het 3-2. Oekili nu wil een vrije trap. Krijgt hij die van Nijhuis? Nee, zit voetbal dan. En dan botsen ze ook nog tegen elkaar aan. En is de vrije trap voor Excelsior. Goeie redding, zeg, van Gassel op een kopbal van heel dichtbij van Kramer. Die een voorzet van de linkerkant van Meijers goed inschatte. Kwam naar de eerste paal voor zijn tegenstander. Knikte de bal hard in de korte hoek. Maar daar stond Van Gassel precies op de goede plek om die bal tegen te houden. Ik denk dat dat de kans was om voor RKC er nog 3 punten uit te halen tegen Excelsior. Dat hadden ze natuurlijk sowieso al in de knip moeten hebben toen het 2-0 was. Maar 2-0 werd 2-2. En met nog 40 seconden te gaan lijkt dat de eindstand te worden in Waalwijk. Maar zolang de bal rolt kan hij ook nog in een doel vallen. En nu is Excelsior ver op de helft van RKC. Maar RKC tapt die bal daar weg. Dat doet Meijers. En via de knie van Horemans is hij over de zijlijn. Nog maar een keer dat publiek dat er gaat achterstaan. Maar Kramer denkt, ja, als ik ga gooien ben ik niet in de spits om het laatste zetje te geven. Dus laat hij de bal eventjes liggen. Kijk ik naar de klok. 20 seconden nog. Opschieten moet je dan, Meijers. Maar ja, staat niemand vrij. Het publiek wil heel graag dat hij opschiet. Niemeyer krijgt de bal weer terug bij Meijers. Wil hem dan met rechts voorzetten? Doet hij toch niet. Doet het met links. Hoge boog. Maar valt hij op de penalty stip bijna bij Bakali. El Yacoubi kopt weg. Zo staat Excelsior nog eventjes onder druk. Maar als die bal hard en hoog naar voren wordt getrapt, is het afgelopen. RKC stond met 2-0 voor. Maar het werd 2-2. En dat is de eindstand in Waalwijk. Ze delen de punten. RKC en Excelsior. Leuke wedstrijd. PEC Zwolle had eerder vanavond al een mooie avond. Want zij wonnen met 5-0 op bezoek bij FC Volendam. Spits Ferdy Druijf die maakte 3 doelpunten. En stapte ze heel blij de bus in naar Zwolle. Maar daarover straks meer reacties van die wedstrijd natuurlijk. En dan gaan wij... Ja, de andere uitslagen nog even erbij pakken. Fortuna Vitesse werd dus 3-1. Dat is afgelopen. RKC Excelsior 2-2. Die wedstrijden zijn afgelopen. Zometeen na 10 nog 2 wedstrijden die lopen. De ruststand bij Heracles tegen Sparta is 0-0. En ook die Engelse wedstrijd die we zo volgen. Een veel beter Newcastle United weet het net nog niet te vinden. Derhalve Newcastle tegen Manchester 0-0. Ja, morgen dan staat er een topper op het programma in de Eredivisie. Feyenoord tegen PSV. Daar gaan we natuurlijk even op vooruitkijken. Nou, voetbalreacties hebben we ook nog. En we gaan alle wedstrijden van vanavond voor u op een rijtje zetten. Tot 11 uur zijn we er. Na de Ster en het nieuws zijn we weer terug. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Als ik zeg vergrijzing, waar denk jij dan aan? Gewoon oude mensen. Bij de verkiezingen was het geen thema. Maar de vergrijzing bepaalt wel onze toekomst. De zorg overlijdt zoals we die nu kennen. In 2040 is een kwart van de Nederlanders 65 plus. Dus we hebben iedereen nodig. Hoe oud ben je? 81. Voor mij is het heel logisch om te blijven werken. En ik denk ook wel dat het gezond is voor je. Opstaan, ambitie hebben, is beter dan pillen slikken. Luister naar De Toekomst is Grijs. Een podcast van Omroep Max voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ga niet jullie luiers verschonen in ieder geval. Dat zeg ik nu alvast. Ster. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. De Black Friday snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Pak nu een 2-jarig internet- en tv-abonnement van KPN en betaal de eerste 12 maanden maar 35 euro per maand. Pak hem snel op kpn.com/blackfriday. Nu wegens groot succes verlengd. Laat je betoveren door meer dan 100 tutus. Raymonda, de ultieme balletklassieker tijdens de feestdagen.

Tussenstand 0-0. Nog geen doelpunten gezien. Wel kansen gezien. Maar ja, die kansen moeten erin. Dat is nog niet gebeurd. Dus 0-0. En de start van de tweede helft begint zo. En de thee is ook opgedronken in Engeland bij Newcastle United tegen Manchester United. Richard van der Waarden. Ja, de tweede helft staat op het punt van beginnen. Manchester United zal in die tweede helft wat meer onder de druk uit moeten voetballen van Newcastle. Dat veel beter was in de eerste helft. Nog geen doelpunten. 0-0. Erik ten Hag heeft zich ook weer laten zien met zijn mooie grijze Franse pet. En laten we ook voor hem toch maar een beetje hopen dat het een stukje beter gaat dan in de eerste helft. Anders gaat Manchester United deze wedstrijd, denk ik, verliezen. Dat is de livesport in het laatste uur. Verder kijken we natuurlijk naar de topper vooruit in de Eredivisie van morgen tussen Feyenoord en PSV. En we beschouwen na bij de drie wedstrijden die al beëindigd zijn. En het buitenlandse voetbal. Kortom, tot 11 uur langs de lijn. Maar eerst maar eens naar het begin van die tweede helft in Almelo tussen Heracles en Sparta. 46e minuut, vrije trap Sparta aan de linkerkant van het veld. De Guzman erbij en dat is Van der Kust natuurlijk met links. Het is tot nu toe de vrije trappen die genomen werden door deze twee. Was het altijd de Guzman die deed, nu ook weer. Bal gaat naar de tweede paal, bal wordt weggekopt. Valpartijtje van Hoogma was het, maar het mag allemaal doorgaan van de scheidsrechter. Dus kan Heracles makkelijk uitverdelen. Dan wordt heel slordig de bal ver naar voren getrapt. Daar staat de Guzman in de middencirkel. Die paast de bal naar Van der Kust, loopt zich een beetje vast. En dan is het uiteindelijk Hansel die kan ontsnappen aan de linkerkant van het veld bij Heracles. Krijgt hulp van Roosken. Roosken wordt de pas afgesneden. Sparta neemt hier over via de Guzman. De Guzman naar Kitolano. Het gaat allemaal op korte afstand van elkaar. Het is Metinho, legt even terug op Veldhuis. Veldhuis al een paar keer een lange bal zien geven. Dan gaat Sparta heel breed staan. En dan geeft Veldhuis de paas. Die komen meestal wel aan. Nu gaat het over de grond terug naar Said Bakari. Bakari terug dan naar Bart Vriends. Die de tos won. En heel handig eigenlijk ervoor zorgde dat de eerste helft Sparta van de fanatieke aanhang van Heracles wegspeelde. Om te voorkomen dat natuurlijk bij een gelijke stand Heracles dan naar de fanatieke aanhang toe kon spelen in de tweede helft. Slimmigheidje in ieder geval. Terwijl nu Sparta doorbreekt aan de linkerkant van het veld. Van de Kust. Harde voorzet. Goed verdedigd door Heracles. Dan is het uiteindelijk Limbombe die de bal richting Sanko wil spelen. Sanko wordt even vastgehouden door Veldhuis. Moet de bal dan terugleggen naar de keersmaker van Heracles. Wil uitverdedigen aan de rechterflank naar Wiekhoff. Wiekhoff, de Duitser, bal naar voren toe richting Engels. Die even wordt vastgehouden door Veldhuis. Ziet de bal over zich heen gaan. Toch is het Heracles dat wil ontsnappen van eigen helft. Lukt niet, want het is Metinho die de deur dicht smijt. Loopt Ouahim even in de weg. En Ouahim krijgt daarvoor de vrije trap. Doet net alsof hij hem zelf neemt, maar het is de keersmaker die het doet. 10 meter voor de middenlijn. De laatste 11 wedstrijden die Sparta afwerkt op kunstgras. 9 ervan werden gewonnen. Maar als Sparta hier nog gaat winnen, ik weet het niet. We moeten nog heel lang voetballen, want we zitten pas in de 48e minuut. Stand bij Heracles Almelo, Sparta-Rotterdam, 0-0. Erik ten Hag krijgt veel kritiek in Engeland over de speelwijze van zijn Manchester United. Richard van der Maarden, als we vanavond kijken, snappen we dat wel, hè? Ja, ben ik met je eens, Tom. Hij heeft wel een zware storm heeft hij overleefd. En de laatste weken doet hij het in elk geval in de Premier League weer een stukje beter. Maar vanavond is het toch wel een beetje tot nu toe in de eerste helft ondermaats. Ook hier zitten we in de 48e minuut. Newcastle dus de betere ploeg. Krijgt ook de kansen. 14 schoten, slechts 3 tussen de palen. Dat valt dan wel weer een beetje tegen. Nu een corner vanaf de rechterkant. Trippier, die was er het dichtst bij in de eerste helft. Met een mooie vrije trap via de onderkant van de lat eruit. Onana aan de grond genageld. Nu moet hij komen bij de eerste paal. Bokst die bal half weg. Heeft ook al een aantal keren goed opgetreden hoor in de eerste helft Onana. Nu is het Newcastle dat met alle spelers op de helft van Manchester United is. Hoge, diepe bal richting het strafschopgebied. Isaac kiest positie daar in het 5 meter gebied. Bal wordt weggehaald door Shaw die in het centrum van de verdediging speelt. Dat is normaal gesproken niet zo. Meestal is hij de linksback van Manchester United. Nu heeft Ten Hag ervoor gekozen om hem om tactische redenen in het centrum te zetten. Ook omdat hij vanaf de zijkanten veel loopvermogen wil zien. Maar goed, daar komt Manchester United eigenlijk helemaal niet aan toe. Alleen in de omschakeling. Want het wordt ook in de beginfase van de tweede helft weer vastgezet. Newcastle dat eerder dit seizoen overigens Manchester United al uitschakelde in de League Cup. Op Old Trafford was dat. Het stadion dus van Manchester United werd het 0-3 voor Newcastle. Met twee uitstekende Brazilianen. Guimarães, hij probeert met een splijtende paas daar een vleugelspits in stelling te brengen. Daar zijn ze gewoon de baas op het middenveld. Cher maakt een overtreding. Fabian Cher, de Zwitser, centraal achterin. bij Newcastle United. We zitten in de vijfde minuut van de tweede helft. Manchester United nog niet gevaarlijk geweest in het tweede bedrijf. 0-0 is de tussenstand op St. James Park. Met al die wedstrijden in het rechterrijtje van de Eredivisie hebben we ons vanavond nog niet hoeven vervelen. Maar morgenmiddag dan staat er op het oog het grootste spektakel van het weekend op het programma. Om 11:15 dan is het tijd voor de topper van de Eredivisie. Misschien wel een moderne klassieker. Feyenoord tegen PSV. De nummer 2 in eigen huis tegen de nummer 1 van de Eredivisie. En daar gaan we over praten met Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond, en Rick Elfrink, PSV-watcher van het Eindhovens Dagblad. Heren, goedenavond. Goedenavond. Rick, om met jou te beginnen. Vaak hebben we bij zo'n topper dan ook enorm hoge verwachtingen. En wil het in de praktijk nog wel eens een soort schaakspel worden? Wat verwacht jij van die wedstrijd van morgen? Maar ik denk wel dat het een heel intense wedstrijd wordt. Omdat beide ploegen toch aanvallende intenties hebben normaal gesproken. En elkaar pijn zullen willen doen. Ik verwacht niet dat het een strategospelletje wordt. Dennis, Feyenoord heeft de duidelijkste opdracht van de twee. Namelijk, ze moeten winnen. Want anders dan is het seizoen in een week tijd behoorlijk naar de knoppen. Ja, uitgeschakeld in de Champions League. Natuurlijk wel verder in de Europa League. Maar als het gat bij een overwinning van PSV gebeurt dat al oploopt naar 10 punten... dan is het nog steeds pas speelronde 14. Maar dan moet je denk ik realistisch zijn. PSV gaat heus ook nog wel punten morsen. Maar dat gaat Feyenoord en de andere concurrenten gaan dat ook doen. Dus dan wordt het wel echt groot. Nou heeft Arne Slot in de Champions League met name een paar keer aan zijn elftal gesleuteld. Zich een beetje aangepast aan de tegenstander. Wat denk je, gaat hij dat morgen bij PSV ook doen? Ja, de vraag is dan doe je vaak op de... of dan zul je doelen op de aanpassing met Seruki die op het middenveld erbij komt. En Stengs dan vanaf de vleugels. Zodat je Seruki, Wiever en Timber op het middenveld hebt. Hebben we hem Europees bijvoorbeeld de Atletico uit... hebben we hem dat zien doen. Atletico thuis koos hij daar dan weer niet voor. Ja, en als je het middenveld van PSV ziet... weet ik niet of het er de wedstrijd naar is... om met dit middenveld bij Feyenoord te spelen. Met Timber ook wel op die 10-positie. Het zou kunnen, omdat de andere buitenspelers bij Feyenoord niet echt de grote vorm hebben. Dat Stengs ook om die reden daar weer staat. Maar er valt ook voldoende voor te zeggen voor Slot om wel met Minté en zijn snelheid te starten. En Stengs dan met zijn rendement vanaf de 10-positie. Rick Elfrink, kan je aan de andere kant zeggen dat het mentale momentum bij PSV zit op dit moment? Ja, PSV kan natuurlijk eigenlijk zonder heel veel druk naar de Kuip reizen. Heeft zich van de week geplaatst voor de laatste 16 van de Champions League. Dus ja, gaat daar naartoe met een heerlijk gevoel natuurlijk. Ja, en heeft die marge van 7 punten opgebouwd. En die marge hebben ze eigenlijk bereikt in wedstrijden... waarin Feyenoord die punten heeft laten liggen. Twente uit, Sparta uit en Fortuna thuis. Ja, dat zijn wedstrijden die PSV allemaal gewoon eigenlijk eenvoudig heeft gewonnen. Nou, wel tegen Twente natuurlijk, hè, mede dankzij die rode kaart. Maar niettemin, dat geeft PSV wel rust. Tegelijkertijd weten ze ook, Feyenoord uit is altijd voor PSV een moeilijk verhaal geweest. Men wint daar maar zelden. Dus dat zit natuurlijk wel in het achterhoofd. Maar dit is wel een ander PSV dan de afgelopen jaren. Het is een PSV wat inderdaad vaak de aanval zoekt. Wat niet op de counter wil spelen. Het is een beetje afwachten wat Bos gaat doen. Omdat natuurlijk Lozano en Lange niet bij zijn. En wat verwacht jij dat hij gaat doen? Want de invallers van de week, ook al waren het invallers op belangrijke... maar op hele belangrijke momenten waren ze allemaal wel heel goed, hè? Ja, dat is dus ook wel een beetje het verhaal van PSV dit seizoen. Ik denk dat zij tot nu toe in ieder geval een sterkere bank hebben gehad dan Feyenoord. En de spelers die in het elftal komen, een Tilman, een Vertesse. Er zijn nog wel wat andere jongens, een Saibari bijvoorbeeld ook. Ja, die hebben het elftal ook echt sterker gemaakt op het moment dat ze er weer in kwamen. Til heeft een tijdje op de bank gezeten, is nu weer basisspeler. Ik denk eigenlijk dat hij blijft staan. En ik voorzie morgen misschien wel een verrassing aan de linkerkant. Dat zou best wel eens Tilman kunnen worden. Dat is een beetje een ander soort speler natuurlijk dan Vertesse. Die vooral, denk ik, toch als invaller de meeste waarde heeft. Als de ruimtes ook wat groter worden. Dan denk ik dat je Vertesse heel goed kunt brengen. En Tilman komt een beetje in de rol zoals Pereiro die ooit had bij PSV. Een man met wat zachtere voetjes, zeg maar. En die moet dan proberen iets te creëren. En bij balbezit zal hij misschien wel zelfs een extra middenvelder kunnen zijn. En op het moment dat PSV de aanval zoekt... dan zal hij ook moeten proberen wat diepgang te vinden. Maar dat zal lastig zijn, hè, want dat is denk ik het zwakke punt van PSV morgen. Dat gaat PSV echt missen. Lozano, die er niet bij is. Ja, die diepgang heb je eigenlijk wel nodig in de Kuip. Ja, en dan heeft uitgerekend Feyenoord aan die linkerkant achterin Quilinci Hartman. Dennis, dat is een jongen die ontzettende stappen maakt dit seizoen. Is dat dan een mooie bijkomstigheid voor Slot? Dat hij zich daar in ieder geval geen zorgen over lijkt te hoeven maken? Nou ja, de verdedigingslinie bij Feyenoord is eigenlijk dezelfde als vorig seizoen gebleven. Met Geertruida, Trauner, Hansco en Hartman. En dat merk je ook wel, waardoor Feyenoord toch ook relatief snel toch weer aan het voetballen is gekomen. Doordat die basis, die lag er nog steeds. En dan inderdaad van de vier is Hartman een van de, samen met Hansco moet ik trouwens zeggen, hoor, die ook elke week bij Feyenoord altijd een hoog niveau haalt. Dat geldt voor allebei. Dus daar links achterin bij Feyenoord zit het goed. Jongens, als je allebei het hele jaar zo'n club volgt, dan mag je wel een voorspellingtje doen, hè? Dus mogen jullie allebei even doen. Dennis, wat wordt het Feyenoord-PSV? Ik zeg 3-2 voor Feyenoord. Kijk, dat is mooi. Rick, kom maar hoor met de uitslag. Ik heb 1-2 gezegd voor PSV. De clubwatchers, dus houd maar aan vast. De clubwatchers maar, hebben maar alle Rick, vertrouwen. Maar Rick, je weet dat in de Kuip de blessuretijd ook meetelt. Net als de laatste twee edities. Ja, dan gebeurt er wel wat. Ik heb het alleen altijd fout, jongens. Dus wat dat betreft... Wij zijn neutraal hier in Hilversum. En wij wensen jullie beiden en heel veel kijkers heel veel plezier morgen bij Feyenoord PSV. Dank. Die strijd op de perstribune is alvast vooruit losgebarsten. Daar in Rotterdam. Morgenavond gaan wij van Rotterdam eerst even naar Newcastle. Want Newcastle United en Manchester United hebben allebei niets aan een gelijkspel. Komt er nog een winnaar, is dan ook de vraag. Richard van der Maden. Ja, we spelen voorlopig nog wel even. Maar Manchester United in de problemen. 56e minuut. En het kon eigenlijk niet uitblijven. Hè. Newcastle United is op voorsprong gekomen. En ik zag het hoofd van Erik ten Hag. Dat schudde heen en weer. Hij ziet ook wel dat het erg moeizaam gaat vanavond. De goal van Anthony Gordon. Uitstekend uitgespeeld. Balverlies ging er wel aan vooraf bij Manchester United. En dan schakelen ze toch snel om, hoor. En waren de backs Dalot, de Portugees en Wan-Bissaka eigenlijk overal te laat. En wordt Manchester United in de verdediging helemaal uitgespeeld. Onana kon daar niet zo heel veel aan doen. En bij de tweede paal is het dan die buitenspeler Gordon die van dichtbij kon intikken. En zo staat het dus na 57 minuten 1-0. Erik ten Hag moet met Manchester United wat meer risico gaan nemen. Hij heeft nog voldoende kwaliteit natuurlijk ook op de bank zitten. Maar het gaat in deze wedstrijd niet goed met Manchester United. Het staat achter tegen Newcastle. Het verschil is 1 puntje op de ranglijst. En als Newcastle wint, dan gaat het over Manchester United heen. En daar lijkt het vooralsnog wel op. Heracles tegen Sparta, Chris Woerber. Vind ik helemaal geen 0-0 wedstrijd. Nee, helemaal niet. Ik zit daar over na te denken. De vorige thuiswedstrijd hier was het tegen PSV. Toen werd het 0-6. Ja. Nou, vorige week won Heracles 0-5. De laatste uitwedstrijd van Sparta was in Volendam 1-4. Maar goed, daar is het de laatste tijd. Het makkelijk scoren, terwijl Sanko nu vrij staat. Oh, die komt bij de tweede paal. Het was trouwens Limbombe. Sanko mist de bal. Een diagonale voorzet van Ouahim. Sanko mist de bal. En Limbombe, die van flank is gewisseld, staat daar bij die tweede paal te wachten. En schiet precies op de plek waar Olij staat. Die paar stappen opzij doet. Ja, wel een mooie redding hoor van Nick Olij. Die voorzet wordt even aangeraakt van de kust. En uiteindelijk van heel dichtbij, ik denk een meter of anderhalf, Limbombe. De Belg die in het luchtledige schopt. Ja, had hij dat nou maar goed tegen de bal gedaan, dan had hij hier zomaar de eerste treffer van de avond kunnen vallen. Maar ja, had kunnen vallen, telt niet. Het gaat nog steeds om de echte doelpunten. De ballen over de lijn tegen de touwen. Dat is nog niet gelukt. 0 tegen 0 nog steeds. Daar was hij. Maar misschien helpt het als we het over doelpunten hebben hier op de radio. Dat de heren voetballers denken, nou, misschien laten we er maar eens eentje maken. Het is nu Sparta die aan de linkerkant, dat aan de linkerkant op. Druk, maar het is van de kust dat hij kiest voor een geplaatste bal op Brouwer. Ja, geen enkel probleem voor de doelman van Heracles. Hij heeft de bal weer gerold naar Ouahim. Die opent op Wiekhoff aan de rechterkant van het veld. Wel op de helft van Heracles. Terug even naar Sven Sonnenberg. Sven Sonnenberg dan naar Brouwer. Brouwer dan lange bal richting Limbombe. Wat een kans krijgt hij, zegt de Belg. Maar helaas, het was niet aan hem besteed. Wel een vrije trap voor Heracles. 2 meter voor de middenlijn. Ja, momentje van opwinding was er zeker. Maar nog altijd geen doelpunten. 0-0 bij Heracles Sparta in de 59e minuut. We gaan het hebben over een wedstrijd waar wel veel doelpunten vielen. Want PEC Zwolle won eerder vanavond met 5-0 van het in crisis verkerende FC Volendam. Spits Ferdy Druijf maakte 3 doelpunten en stapte dus met een blij gevoel terug in de bus naar Zwolle. De laatste tijd heb ik wat tegenslagen gehad met een blessure. Ik denk dat ik nu, 2 weken dan fit ben. Vorige week dat ik dan ook niet startte. En hoop ik vandaag natuurlijk op meer. Nou ja, dat was dus eigenlijk niet zo. Start ik ernaast. Maar ja, het enige wat ik kan denken is gewoon keihard trainen. Dat heb ik gedaan deze week. En dan moet ik mezelf laten zien, ook in het veld, als ik inval. En dat heb ik gedaan, denk ik. Is het moeilijk om geduld te hebben? Ook al, je bent een paar weken terug. Geduld hebben is niet heel gek. Nee, absoluut. Ja, het is heel lastig. Maar ik denk dat het ook met deze groep en eigenlijk deze club met de staf, alles erbij, dat wel goed gaat. De communicatie is goed. De groep is goed. We zijn positief. Daarmee moet ik ook gewoon, dat moet ik ook gewoon blijven. Ik wil gewoon spelen. Dat is het allerbelangrijkste. Maar we winnen en dat vind ik ook heel belangrijk. Ja, je maakte 1-0. Meteen erachteraan de 2-0. En de gretigheid voor de 3-0, die spatte eraf. Je maakte hem ook weer daarna weer vrij snel bijna. Ja, absoluut. Ja, zeker. Ik moest gewoon van mezelf echt in de 16 meter zijn. En ik was gewoon gretig om een goal te maken. En dat betaalt zich wel een beetje uit met 3 goals. Je hebt de bal gepakt, dat heb ik gezien. Maar had je ook de kleren in dat het niet een zuivere hat-trick was? Of is het gewoon mooi 3 doelpunten, bal ermee, huppatee, klaar, 3, hat-trick? Hat-trick, wegwezen. Nee, het is gewoon lekker om het team te helpen. En het is gewoon heel belangrijk ook voor mezelf om weer die vertrouwen te tanken. En daarmee moeten we gewoon doorgaan. Dat was dus 5-0 in Volendam voor Zwolle. Fortuna Sittard speelde vanavond tegen de andere hekkensluiter, Vitesse. Ploeg van Danny Buis won met 3-1, denk je hartstikke tevreden. Maar als je de tweede helft gezien hebt, snap je het ook wel een beetje. Trainer is niet helemaal tevreden. Ik heb goede dingen gezien, maar het laatste half uur, daar kunnen we niet tevreden over zijn. Je zat je kapot te ergeren en had je ook nog die gekke flesjes? Zacht uitgedrukt. Vertel even. Nee, ja, moet je vertellen, tot aan de rode kaart spelen we een prima wedstrijd. Staan we verdiend voor, geven we eigenlijk nagenoeg geen kans weg. Maken we goede goals en dan krijgen zij een rode kaart. Wat zal het geweest zijn, 10 minuten na rust of zo. Ja, en dan zie je gewoon dat wij zo ongeconcentreerd gaan voetballen. En dan roep je het over jezelf af. En dan krijg je aan de ene kant dat zij de 3-1 maken uit het niets. En dan gaan ze er nog in geloven ook, met een man minder. En dan laten wij voorop nog mogelijkheden liggen, dat hou je ook niet voor mogelijk. En dan voor hetzelfde geld maken ze op het einde nog de 3-2. Want hebben ze gewoon 2-3 prima mogelijkheden voor gehad. Ja, van geen commentaar, hè? Ja, dus dat is natuurlijk gewoon heel slecht. En dan kun je allemaal zeggen, we hebben gewonnen, je moet feest vieren. Ja, ik zit dan iets anders in elkaar. Hoe lang blijft dit gevoel hangen, wat jij nu omschrijft? Bij wie? Bij mij. Sowieso vandaag. Ja, is het dan niet nu tijd voor een drankje na zo'n koude avond en dan vergeet je dat heel snel? Nee, dat doen heel veel anderen, maar... Volgens mij moet je gewoon heel kritisch blijven op wat je goed doet en wat je niet goed doet. Kun je je voorstellen dat je, als je hier geen belangen hebt, geen aandelen in deze clubs, dat je dan een geweldige avond hebt gehad? Dat kan ik me wel voorstellen, want dat had ook 6-2 kunnen zijn bijvoorbeeld. En alles zat erin, een paar mooie goals. Penalty die gemist wordt en opnieuw moet genomen en weer gemist wordt. Bijna nog een keer opnieuw. Ja, mensen die alleen op de keeper afgaan en missen. Aan de andere kant met opportunistisch spel kunnen zij nog een aansluitingstreffer maken. Dus op dat vlak zat er heel veel in voor de mensen die hier in het stadion waren. Danny Buis vertelde dat. Heracles Sparta stond nog 0-0, maar het is nog niet te laat voor een doelpuntrijke avond, Chris Wobbe. Nee, daar hebben we nog iets minder dan een half uur voor. De eerste is in ieder geval gemaakt door Sparta. Met hulp van Heracles-verdediger Sven Sonnenberg. De Duitser was zo sterk vorige week in Almere, waar hij leiding gaf aan zijn defensie. En nu eigenlijk een hele onschuldige situatie. Hij staat in zijn eigen strafschopgebied. Heel veel afspeelmogelijkheden. Maar hij staat eigenlijk met zijn rug naar het grootste gedeelte van het veld. Hij speelt de bal uit de draai recht in de voeten van de Kust. De linksback van Sparta die hoog op het veld staat, om het maar zo te zeggen. Van de Kust houdt het hoofd koel, schuift de bal in de voeten van Kitolano. En die plaatst de bal heel gedegen in de verre hoek. En dus Sparta aan de leiding 1-0 voor de Rotterdammers. Heracles moet in de achtervolging. Terwijl ze zo'n 5 minuten geleden toch een hele grote mogelijkheid kregen via Limbombe bij de tweede paal. Maar die schoot precies waar Nick Olij nog kon liggen. In de verre hoek. En die kans werd verprutst. En deze kans is eigenlijk ook een behoorlijke fout hoor. Van Sonnenberg. Terwijl nu Sparta naar voren toe komt. Met Brim. Brim indraaiende voorzet. Weggekopt nu door Sonnenberg. Limbombe achteraan. Maar het is Brim. De Canadees die hem op de borst opvangt. Limbombe herstelt dan terug naar Wiekhoff. Die punten hem dan maar over de zijlijn. Want Sparta blijft druk zetten op Heracles. Dat nu wel wat in de problemen zit. En dat ook wel de naam heeft. Dat als het eenmaal zover is. Als de eerste tegengoal een feit is. Dat het er zomaar binnen korte tijd meer kunnen zijn. Terwijl er gewisseld gaat worden, denk ik. Nee, het is Camilo Negli. Die gaat naar de kant. De wedstrijd ligt even stil. Wie is daar gaan zitten? Is dat Mentinho? Nee. Dat is toch een vreemd moment. We moeten maar even afwachten. Er is een Sparta-speler die zit op de grond. Maar scheidsrechter Van der Graaf is zo vriendelijk om precies voor het beeld te springen. Dus ik weet even niet welke Sparta-speler er nu met de bibs op de grond zit. De wedstrijd ligt even stil. Ik denk dat er ook nog gewisseld gaat worden. Of nee, het is Negli die krijgt nieuwe schoenen, zo lijkt het. Wat een bijzonder moment toch eigenlijk in deze wedstrijd. Vlak na de eerste treffer van de Rotterdammers van Sparta. Want dat staat nog steeds op een 1-0 voorsprong. Kito Lano is het, de doelpunt te maken. Die greep even naar de hamstring, denk ik. Die ging ook zitten. Kan ook, ja, hij loopt toch een beetje mankenpoterig, een beetje hikkepinkerig loopt hij naar de zijlijn toe. De Noor, de doelpuntenmaker, heeft ook wat ondersteuning nodig. Of is het gewoon een arm? Ja, het is een troostrijke arm op de rug van de begeleider. Het valt nog mee, terwijl Negli toch opnieuw zijn schoenen weer aantrekt. Misschien een ander kleurtje. Misschien dat Camiel Negli wat beter helpt voor Sparta. Kito Lano strompelt naar de zijlijn. Sparta dus even met 10, tenzij er nog gewisseld wordt. 0-1 is de stand in het Erve Asito Stadion in de 66e minuut bij Heracles Sparta Rotterdam. Newcastle tegen Manchester. 1-0 laatst gemelde stand. Richard, krijgen ze hem al een paar keer naar elkaar, die rode van Manchester? Nou, zo af en toe natuurlijk wel. Maar het valt mij wel tegen, Tom. Dat zal jij ook zien. Hè? Dat ze de hele wedstrijd eigenlijk al onder druk staan van Newcastle United. En dat het gewoon een slechte avond is tot nu toe voor de ploeg van Erik ten Hag. En de kritiek zal direct weer aanzwellen als United deze wedstrijd van Newcastle gaat verliezen. Afgelopen woensdag natuurlijk toch ook al een domper in Istanbul tegen Galatasaray. 3-3. Dat zag er ook in veel fases van die wedstrijd niet goed uit. Op de rand van uitschakeling al in de groepsfase in de Champions League. En nu op die zesde plaats in de Premier League is toch ook tegenvallend voor Manchester United. Dat eigenlijk bij de eerste 4-5 zou moeten spelen. Ook gezien alle investeringen van de afgelopen jaren. En je ziet voortdurend dat Ten Hag overlegt met zijn assistent Mitchell van der Gaag. Ze hebben zojuist twee nieuwe aanvallers binnen de lijnen gebracht. Maar er zijn ook twee aanvallers afgegaan. Marshall en Rashford zijn gewisseld. Onzichtbaar in deze wedstrijd. En Jeulund, de Deen. En Anthony, de Braziliaan, ex-Ajax natuurlijk, zij zijn erin gekomen. 1-0 is nog altijd de achterstand op St. James Park voor Manchester United tegen Newcastle. Absolutely sensational! Het buitenlands voetbal. Ja, we zijn er weer bij het buitenlandse voetbal. Mark Voortman is weer naar de studio gekomen. Een laatste uurtje, dan vegen we de boel altijd een klein beetje bij elkaar. We hebben het al over grote competities gehad. Maar we willen ook nog even naar Frankrijk. Ja, want daar is het dit seizoen kwakkelen voor Olympique Lyon. Pas één keer gewonnen. Ze komen maar niet van die laatste plaats af. Trainer Grosso die werd ontslagen deze week. Hij was al de opvolger van Laurent Blanc. Nou, nu de derde trainer aan het roer. Pierre Sage, de hoofd jeugdopleidingen. Hij moet de gevallen grootmacht uit die crisis lopen. Vanavond de eerste stap zou dan zijn om te winnen van Lens. Nou ja, die hadden midweeks met 6-0 verloren in de Champions League. Dus die waren misschien een beetje aangeslagen. Het werd in ieder geval een levendig duel. Lyon kwam op 1-0. Gaf de voorsprong in de tweede helft weer uit handen. 2-1 achter. Maar 20 minuten voor tijd richtte de ploeg zich nog een keer op. Pour les Lyonnais qui vont égaliser sur ce deuxième corner. Et c'est Jack O'Brien qui a peut-être touché le ballon. Ça ferait deux partout à 19 minutes de la fin du match. Ja, 2-2 door Jake O'Brien. Vreugde bij Lyon. En ja, dan zullen we ook gelijk maar even de ontknoping laten horen. Là, c'est terrible pour les Lyonnais. Le centre de la droite vers la gauche. Et c'est Frankowski au deuxième poteau qui vient frapper le ballon. Et ça rebondit sur un défenseur lyonnais. Ça rentre dans la cage d'Anthony Lopez. 3-2. Ja. Het is een hele grote club, hè? Een hele grote club. Die helemaal onderaan staat. Ja, ja, die hebben heel veel problemen. En het lijkt er nog niet op dat ze het lek boven gaan krijgen. Ze blijven voorlopig laatst in de league. 5 punten achterstand op de veilige 15e plaats. Nou volgen we een hele grote wedstrijd in de Premier League. En daar zien we staan, er was ook nog FA Cup voetbal. Ja. Help ons eens even. Jazeker. Nou, dat was de tweede ronde in de FA Cup. Dat zijn dan nog de wat kleinere ploegen die tegen elkaar spelen. En vandaag stond Elverton Town FC tegen Walsall op het programma. Dat is een ploeg uit de Nations North League. Elverton, dat is het zesde niveau in Engeland. En de League 2, dat is dan volgens mij, even kijken, het derde niveau. Ja, En nou ja, het is in ieder geval een bijzondere wedstrijd voor de spelers. Want die komen natuurlijk, als je op dat niveau voetbalt, niet vaak op tv. Maar dit duel zou uitgezonden worden op BBC One. Nou, die jongens die hebben natuurlijk waarschijnlijk al hun vrienden geappt. Kijken we vandaag naar de tv. Maar alle mensen die de tv aanzetten, die hoorden dit. Well, I haven't seen one of those for a long time. How do you make money for nothing? Is it a trampoline or a bed? Well, if we guess out, we can have a jump on it. Ja, Money for Nothing. Dat is een programma waarbij oude spullen worden opgeknapt en doorverkocht. Hartstikke leuk programma, maar geen voetbal dus. Ja. Wat was het geval? De wedstrijd die werd 5 minuten voor het begin afgelast. Omdat het veld door de sneeuw onbespeelbaar was. Spelers stonden al op het veld, maar de scheidsrechter vond het toch te onverantwoord. Helaas voor de jongens, daar gingen hun 90 minutes of fame. De wedstrijd gaat nog wel ingehaald worden, maar de vraag is dan natuurlijk wel of het nog weer camera's bij zijn. Ah, zielig voor de jongens. Ja. Dan die AEK-loting. Frankrijk, Oostenrijk en een play-off winnaar. We hebben al Koeman gehoord. We hebben wat andere reacties gehoord. Hebben in die landen mensen al gereageerd? Ja, de Franse radio die belde bijvoorbeeld met DJ Deschamps, de bondscoach van Frankrijk natuurlijk. Die noemt het een zware loting, vooral vanwege de aanwezigheid van Nederland. Les Pays-Bas, qu'on connaît bien, certes qu'on a battu... Les deux dernières rencontres que l'on a eues, puisqu'ils étaient dans notre groupe pour la qualification, mais ça amène forcément à un groupe plus difficile. Ja, altijd beleefd, hè? Altijd beleefd, hè? Ja, natuurlijk. En misschien een beetje de underdog zoeken. Maar hij zegt in ieder geval, Oranje behoort, als ze compleet zijn, tot de beste landen van Europa. De Oostenrijkse media, ja, die reageren een beetje geschrokken van de loting. Sportkrant OE24 die noemt het een horrorgroep. En Kronen Zeitung spreekt van een monsterloting. De voorzitter van de Oostenrijkse bond zegt tegen die krant: je moet dit voor lief nemen en we gaan gewoon ons best doen. Ze kunnen wel beter skiën daar. Ja, volgens mij wel. Dankjewel. De een lag op de grond, de andere moest nieuwe schoenen. Is iedereen inmiddels weer overeind en aan het voetballen in Almelo, Chris? Ja, het is een klein wonder, zou je bijna zeggen. De 71ste minuut, Kitolano namens Sparta ontsnapt. Legt hem dan precies in de ruimte waar geen spelers van Sparta Rotterdam staan. Oh, wat een kans zeg. Voor de Rotterdammers dan een voorsprong te verdubbelen. Inmiddels de thuisploeg, drievoudige wissel. Bruns, Scheperman en Dankishi erop gekomen. Voor respectievelijk Ouaim Engels en Lim Bombe. Toch wel wat ervaring eraf bij Heracles. Maar misschien wat doelgerichtheid en wat energie erop. Vooral Nankishi, die vorige week in Almere als invaller 2 keer wist te scoren. Nou, dat zijn dan net zoveel doelpunten als dat Heracles nodig heeft om aan de lijnen te komen. Want de ploeg staat achter met 0 tegen 1. 1 tegen 0 dus in het voordeel van Sparta. Na die fout eigenlijk van Sven Sonnenberg. Die de bal zomaar in de voeten van zijn tegenstander van de kust schoof. En die hield het hoofd koel. Legde de bal op zijn Kitolano. Twijfelde niet. Kitolano. Ik dacht dat hij even geblesseerd raakte aan de hamstring. Maar hij speelt gewoon weer mee. Sparta nog niet gewisseld. Ook niet in de 73ste minuut. Natuurlijk willen de Rotterdammers een zegen boeken. Helemaal na toch die schrijnende nederlaag vorige week tegen Utrecht. Die toch al aankwam op het kasteel. Terwijl het Heracles is dat naar voren toe komt. Via een van die invallers, Scheperman, legt maar eens terug. Voorzet vanaf de linkerkant van het veld. Weggekopt door Vriends, die toch heel veel weghaalt voor Sparta. Het is uiteindelijk Wiekman namens Heracles die aan de rechterkant oppikt. Legt de bal voor. Oh, dan is het de misser van Hansson die onder de bal doorgaat. Wat een kans weer zeg voor Heracles. Net was het al Limbombe. En nu dus weer, nee, het is trouwens helemaal niet Hansson. Ik denk dat het een van die nieuwe jongens is. Die vloog zo onder de bal door zeg. Wat is dat? De kans Scheperman, Sam Scheperman. Hij al bezig aan zijn 11e wedstrijd. Veel al als invaller wordt hij ingezet. Deze middenvelder uit de eigen jeugdopleiding. De man uit Holte, verdedigende middenvelder. 21 jaar. Wat had hij zijn ploeg een dienst kunnen bewijzen door die bal gewoon in te koppen. Maar hij vloog er onderdoor. Bal nu bij Brouwer in de 74ste minuut. Sven Sonnenberg komt hem halen. De Duitse die zo in de fout ging. Bal maar weer eens terug naar Brouwer. En Sparta vindt het wel prima. Gaat nu een beetje druk zetten. Dan de lange bal naar Sanko. Krijgt een schouderduwtje van Vriends. Ja, dat timed de centrale verdediger van Sparta toch weer heel goed in. Daar zie je toch aan dat het een ervaren jongen is. Olij met de lange bal naar Brim. Brim in de as van het veld. Op 16, 17 meter denk ik nu. Heel dicht bij de goal. Moet dan even terugleggen. Is het Sparta misschien nog 1 keer? Naar de buitenkant van de kust. Gaat voorzetten. Nee, het is een kapje. Mooi. Zetten zelfs mij op het verkeerde been. Uiteindelijk kan Heracles via Nankishi opruimen. Ja, maar de druk van Sparta houdt aan hoor. Aan de linkerkant van het veld. Is het van de kust? Nee, die verliest de bal. Nou, gevaar even geweken voor Heracles. Sparta dringt aan. Sparta leidt in de 74ste minuut met 1-0 in Almelo tegen Heracles. Gaan we naar de wedstrijd tussen RKC en Excelsior. Het werd 2-2, terwijl RKC leek toch op weg naar 3 punten. Maar in het laatste kwartier 2-0, 2-1 en toen ineens 2-2. Prachtige, prachtige vrije trap was dat. En na die 2-2, toen zagen we Excelsior-trainer Marinus Dijkhuizen even gewoon weglopen van de bank. Ging de katakom in, maar waar ging hij eigenlijk heen? Ik moest ontzettend pissen. Dus ik denk, dat nu van het juichen waren, dan kan ik stiekem wel weg. Om even toch die laatste kwartier toch even daar geen last van te hebben. Even de zenuwen van je afplassen? Nou, niet zenuwen, maar het was wel heel, heel matig vandaag. Dus het was wel aan de kant alle zeilen bijzetten. Maar ik voelde me af en toe ook machteloos. Maar uiteindelijk konden we toch nog met de wissels een beetje een kentering maken. Hoe matig het ook was, die vrije trap was niet matig. Nee, mooi individuele kwaliteit. Nee, het was zeker matig vandaag. En dat zat er ook niet echt in. Totdat we 2-1 maken, dan komen ze hier gelukkig weer geloof. En wat ik zei, de energie van de invallers. Ja, dan kan je met individuele kwaliteit soms ook het verschil maken. Soms. Maar jij moet er toch zelf ook niet meer in geloofd hebben? Want eerlijk is eerlijk, de 3-0 was dichterbij dan de 2-1. Nee, klopt. Het is een heel raar spel. Het is natuurlijk een heel onverdiend punt. Wij waren gewoon onze slechtste wedstrijd van het jaar. Aan de bal heel slecht. Laag in onze energie in de intensiteit. Voor het eerst eigenlijk dit seizoen. Dus het zat er helemaal niet in. Maar dat dacht PSV van de week ook. Vind je dus dat je een punt in de schoen geworpen hebt gekregen? Nou ja, uiteindelijk hou je hem zelf. Maar als je het over verdiend hebt, dat was het natuurlijk niet. Want XC was de betere ploeg over grotendeels van de wedstrijd. Ja, wat je zei, eerder 3-0 dan 2-1 vallen. 2-1 valt een beetje uit niks. En je keeper houdt er nog een paar uit. Ja, die pakken op laatst nog een koppel van Michiel Kraam inderdaad. Ja, dus die heb ik net ook nog even een paar complimenten gegeven. Dus goed analyseren, maar wel gewoon je handen dichtknijpen dat je een punt hebt hier. Je had alweer een tijdje niet gewonnen, hè? Nee, ook dat niet. Dus dat was de bedoeling vandaag. Maar ik ben zelden zo blij geweest met een gelijkspel. Ja, met lege blaas dus toch de 2-2 meegemaakt nog. Newcastle United en Manchester United strijden om een plek in de top 5 in de Premier League. Maar dat Manchester United van Erik ten Hag, dat worstelt ontzettend met die tegenstander, Richard van der Maden. Ja, en dat gaat na vanavond toch weer afhaken, als het tenminste zo blijft. We zitten in de 77ste minuut. 1-0 is het nog altijd. Oei, oei, oei, dat is frustratie hoor. Een domme overtreding op een niet al te slimme plek van Maguire. Sowieso niet de beste speler van Manchester United vanavond op het veld. Hij haalt wel veel weg met het hoofd. Maar dit was puur frustratie. Krijgt terecht een gele kaart van scheidsrechter Robert Jones. Newcastle is eigenlijk vanaf het begin de betere ploeg in het eigen stadion. Gesteund door 53.000 toeschouwers die een hoop kabaal maken. En Manchester United heeft het bijzonder lastig in dit duel. Tweede helft vooral. Machteloos. Eerste helft nog wel wat mogelijkheden gekregen. Maar in de tweede helft loopt het echt achter Newcastle aan dat deze wedstrijd vanaf het begin, zeker dus in die tweede helft, controleert. Het is veel energieker, sterker in de duels. Vindt eigenlijk altijd wel een vrije speler. En Erik ten Hag die heeft dan wel Jeulund gebracht en ook Anthony gebracht. Maar dat zet voorlopig ook nog niet zo heel veel zoden aan de dijk. Want het is de thuisploeg Newcastle dat continu het balbezit heeft. Nu de paas naar de linkerkant. Naar Gordon die het doelpunt maakte tot nu toe. Legt de bal laag terug. Daar is Isaac misschien dan voor de 2-0 voor Newcastle. Maar dat loopt dan maar net goed af. Er wordt nog gekeken of daar hens is gemaakt. Door, ik denk dat Van Bissaka dan moet zijn. De rechtsback van Manchester United. De bal die wordt teruggelegd zo ongeveer op de penalty stip. En dan gooit die verdediger zich ervoor. Is het lastig te zien? Ja, hij raakt die bal wel op zijn linkerarm. De arm gaat niet echt, vind ik, naar de bal toe. Ik zou hier geen penalty voor geven. Ik denk ook niet dat de scheidsrechter dat gaat doen. 12 minuten spelen we nog in dit duel. 1-0 voor Newcastle tegen Manchester United. Dus. We gaan weer even naar Chris Wobbe bij Heracles Sparta. Want kan Heracles nog wat terug gaan doen, Chris? Nou, niet zo heel veel hoor. Want vorige week tegen Almere, toen moest het vooral verdedigen. En kon het in de ruimtes achter de verdediging van Almere toeslaan. Nu moet het zelf naar voren toe komen. En kan Sparta wat afwachten. Dat ook gewisseld heeft. Django Warmerdam voor Charles Andreas Brim. Die had wat kramp in de kuiten, moest gewisseld worden. En Warmerdam, die van origine een linksback is, staat als een soort linker middenvelder. Een linker buitenspeler eigenlijk, een wingback zo je wil. In ieder geval voor Van de Kust eigenlijk de speler die hem uit de basis heeft gespeeld. De jongeling die overkwam van Utrecht. Het is nu Olij achterin voor Sparta. Friets dan, lange bal. Zit een behoorlijke boog aan. Dan is het een kopduel. Lauritsen, ja, die wint dat gewoon. Negli heeft de kracht niet meer om achter die bal aan te lopen. Roosken heeft nog genoeg energie. Die pikt hem voor Heracles op. Legt hem dan naar Zonneberg. Zonneberg opent op Wiekhoff aan de rechterkant van het veld. Combinatie met Nankishi wil de bal meenemen. Maar Kitolano heeft hem in de gaten. Van de Kust ook trouwens. Steekt zijn voet uit. Inworp is er voor Heracles. Ja, dat is toch jammer van die ruime overwinning. Vorige week zorgde voor zoveel blijdschap. En dan nu zo'n dunne nederlaag in eigen huis leiden. Dat zou toch jammer zijn. Maar Heracles heeft nog een dikke 10 minuten plus extra tijd om er iets aan te veranderen. Dan kies hij. Krijgt een behoorlijke zet van de Kust. Mag doorgaan van de Graaf, de scheidsrechter. Wel blijft Heracles nu in balbezit. Maar het heeft heel veel moeite om de bal überhaupt van eigen helft te krijgen. Misschien moet dat maar eens via Brouwer gaan. Die heel ver uit zijn doel is gelopen. Lange bal richting Sanko. Die verliest bijna ieder duel van Thijs Veldhuis. De back van Sparta, huurling van AZ, die toch echt een hele goede wedstrijd speelt tot op heden. Want Sparta heeft nog 0 keer de bal uit het eigen doel hoeven te rapen. 0-1 de voorsprong nog steeds door die goal van Kitolano. Het is Hansson namens Heracles vanaf de linkerkant van het veld. Krijgt de bal wel voor bij de eerste paal weggekopt. Door Friens stuit het de bal over de zijlijn. Mag Rooske de bal gaan inwerpen. Ja, het slotoffensiefje. Nou, dat heeft eigenlijk nog te weinig om het lijf om het zo te noemen. Laat het in Volendam maar niet horen inderdaad dit soort taalgebruik. Slotoffensiefje van Heracles komt in ieder geval niet echt van de grond. En ik denk als Sparta heel rustig blijft, wat minuutjes gaat pakken, de tijd neemt voor spelervattingen, dat de Rotterdammers hier met de zegen er vandoor gaan. 81ste minuut in Almelo. Heracles, Sparta 0-1. De basisopstelling van Vitesse was op 8 plaatsen gewijzigd, maar het mocht allemaal niet baten. Want na 18 seconden maakte Sierhuis al het eerste doelpunt voor Fortuna. Vitesse dat uiteindelijk met 10 man verder moest na een rode kaart van Meulensteen verloor uiteindelijk met 3-1. En dus kun je op zijn zachtst gezegd wel zeggen dat trainer Edward Sturing, als interim aangesteld na het vertrek van Philippe Cocu, Vitesse nog niet echt aan de praat krijgt. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Er gebeuren zoveel dingen in één wedstrijd. Dat gebeurde vroeger bij mij in één seizoen, denk ik. Dat gebeurt nu in één wedstrijd. Een soort bingo-kaart die compleet is ingevuld. Ja, zo kun je het een beetje zien. Ja, als je kijkt, je krijgt na 18 seconden het eerste goal tegen. Je krijgt direct na rust krijg je een goal tegen. Je krijgt een rode kaart. Je krijgt 2 penalties tegen. Ja, er gebeurt zoveel in zo'n wedstrijd. Wat ook al een beetje aangeeft in de fase waarin wij zitten natuurlijk. Dat is een opsomming. Die had ik al kunnen maken. Wat is je gevoel na deze avond, na weer een nederlaag? Ja, je probeert ook altijd weer positieve dingen eruit te halen. Dat vind ik het laatste gedeelte als we met 10 man komen te staan. Dat we gewoon knokken en doorgaan met z'n allen. Dat heb ik ook wel eens anders gezien en daar ben ik wel blij mee. Alleen wij maken gewoon veel te veel fouten. Dus simpele fouten, maar ook in dekking, maar ook in allerlei facetten van het voetballen maken we gewoon te makkelijk. Doen we dingen verkeerd. Ja, en dan is het gewoon heel lastig. Het plaatje kan misschien een verkeerd beeld geven, maar zegt soms ook iets. Hè. Ik zie jou op een bepaald moment compleet voorover gebogen zitten, met je handen voor je gezicht zo'n beetje. En dan denk ik, die heeft er nul vertrouwen meer in. Die heeft spijt als haar op zijn hoofd. Oh nee, absoluut niet. Nee. Maar soms denk je wel van, hoe ga ik dat aanpakken? Hoe ga ik dat ding, hoe krijg ik het op de rit? Dat is natuurlijk heel lastig bij zo'n elftal, wat zo weinig vertrouwen heeft. En dan ook zo snel achterkomt. En die dan dat soort fouten maken. En dat zit ook een beetje bij de jongens tussen de oren, denk ik. En dat is soms heel lastig. Dus ben je ook gewoon bezig van, hoe kun je ze helpen? Hoe kunnen we toch kijken dat we het op de rit krijgen? En dat is hard werken. Zei Vitesse-trainer Edward Sturing. Hoe we het op de rit krijgen, zei Sturing. Daar zal Erik ten Hag ook een beetje aan denken. Richard van der Maanen, krijgt hij nog op de rit vanavond? Nee, vanavond niet meer. Ik ben er bang voor, Tom, dat dat niet meer gaat lukken nog in de resterende minuten. Het is slechte avond voor Erik ten Hag en zijn Manchester United. 1-0 is het nog altijd. We zitten in de 84ste minuut. Newcastle duidelijk de beter. Veel energieker vanaf het begin. Het spel ligt overigens even stil vanwege een blessure van de doelman van Newcastle, Nick Pope. Die moest zich strekken. En ik denk dat hij wat last heeft van zijn hamstring en ook de reservekeeper zie ik nu in de dugout. Moet zich snel klaarmaken. Want de doelman kan inderdaad niet verder. Was een hele ongelukkige blessure. Hij moet er af. Ziet er niet echt best uit voor de Engelsman. Bij Manchester United overigens. Sofian Amrabat ingevallen. De Marokkaans international. Ex-Feyenoord, ex-Utrecht geboren in Blaricum. Speelde een uitstekend WK in Qatar. En hij toch wel regelmatig ook op de bank hoor bij Manchester United. Nu voor de slotfase binnen de lijnen. Net zoals Sergio Reguilón. Die ook voor nog een paar minuten mag invallen. Maar Manchester United, ook dat zei ik al eerder, is machteloos. Krijgt geen kansen in de tweede helft. 1-0 de voorsprong, minuut 85. Goeie bal, mooie goal. Kijk eens, een schot uitstand en intikker. Oh, oh. De Eredivisie. Alle wedstrijden van vanavond. En dat gaat nog goed ook. Hier is 2-2. Vier wedstrijden in de Eredivisie vanavond. Heracles tegen Sparta is nog bezig. In die drie wedstrijden die wel al afgelopen zijn, gebeurde een hoop. Dus zetten we het even op een rijtje. RKC ontving in eigen huis Excelsior en begon goed aan de wedstrijd. Via Okili kwam de ploeg uit Waalwijk na 20 minuten al op voorsprong. Lelieveld gebeurt allemaal in de 16 van Excelsior. Die haalt de achterlijn, legt terug, doelpunt. Schitterende goal van RKC en Okili maakt hem van dichtbij. En diezelfde Okili leek na een uur spelen de wedstrijd in de slot te gooien. Want hij maakte ook de 2. En dan denk je, dat is wel gespeeld. Maar door een eigen doelpunt van Van den Buijs kwam de spanning toch weer terug in die wedstrijd. En na 80 minuten liet Excelsior-speler Julian Baas iets heel moois zien. Schitterende vrije trap. Van een metertje of 20 krult hij de bal met rechts binnenkant vreef over de muur in de Fofase linkerhoek. En die bal valt daar prachtig binnen. En die vrije trap was ook een slotakkoord. Wedstrijd eindigde in 2-2. Baas was blij dat hij zijn steentje kon bijdragen. Ik heb er inderdaad al een aantal genomen de afgelopen jaren. Twee of drie keer op de lat geschoten, één keer gescoord. En gelukkig ging die er vandaag weer in. Maar ja, ik oefen er regelmatig op. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En ja, vandaag was die aardig en ging die erin. Dus dat is het belangrijkste. En aan de andere kant was Yassine Okili de grote man bij RKC. Maar het was niet genoeg voor 3 punten. Ja, het is natuurlijk zuur dat je niet de 3 punten hier kan houden. Maar ik ben wel blij met mijn 2 goals. Maar natuurlijk was het voor het team. Dan gaan we naar Volendam. Een lekker rustig haringje eten op de dijk. In Volendam zat het deze week niet helemaal in. Hè? U weet het wel, een roerig weekje was het daar in het Vissersdorp. Het bestuur met daarin voorzitter Jan Smit werd door de Raad van Commissarissen ontslagen. Gisteren ging het technisch hard met onder andere Wim Jonk ook nog eens gingen uitleggen dat ze zouden gaan opstappen. Ook trainer Matthias Keulen gaat weg bij Volendam. Maar hij zat vanavond tegen PEC Zwolle nog wel gewoon op de bank. Je hebt een verantwoordelijkheid, ook een plicht. En ik laat mijn spelers nu zeker niet in de steek. En wij gaan dit vanavond gewoon goed doen voor de groep, voor de club. Dat is heel erg belangrijk. Ja, dat is heel belangrijk. Gaan het goed doen. Goede voornemens, maar het hielp allemaal niet. Ook de aanwezigheid dus van die Keuler hielp niet. Want Volendam ging er keihard af. 5-0 werd het voor PEC. Alle doelpunten vielen allemaal na de rust. Velanas maakte na een uur spelen de 1-0. En even later werd die score verdubbeld door een invaller. Weer een mooie aanval van de uitspelende ploeg. Die goed gedijt als het begint te sneeuwen. Want het is 2-0. En invaller Ferdi Druif, zijn eerste balcontact, zorgt voor de 2-0 voor de Zwollenaren. De Blauwvingers leiden met 2-0 tegen Volendam. Ja, en die Druif beleefde een prachtige invalbeurt. Want een paar minuten na zijn 2-0 maakte hij ook de 3-0. En vlak voor tijd mocht hij ook nog eens zijn derde maken. Het is een hat-trick voor Ferdi Druif. 3 doelpunten als invaller in de tweede helft. 3 keer scoren. Heel knap. Ja, Druif dus 3 doelpunten met eentje ertussenin. En dan is het officieel niet helemaal een zuivere hat-trick. Maar ja, Druif die maalt daar niet om natuurlijk. Hat-trick wegwezen. Ja. Nee joh, nee, ja, het is gewoon lekker om het team te helpen. En het is gewoon heel belangrijk ook voor mezelf om weer die vertrouwen te tanken. En ja, daarmee moeten we gewoon doorgaan. Ja, een blije Druif dus. Maar voor Volendam was het een hele zure avond. De week van de bestuurlijke onrust eindigt dus met een harde afstraffing voor eigen publiek. Spits Robert Muren kreeg na afloop de vraag hoe moeilijk het eigenlijk is om in deze roerige tijden überhaupt nog te voetballen. Ja, je zou zeggen, doe gewoon je werk. En, maar er is natuurlijk een hoop gebeurd deze week. Het is een donkere week voor de club. Dus ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik kom eigenlijk niet goed uit mijn woorden. Het is gewoon. De tweede helft was typisch deze week, denk ik. Ja, de zucht van Muren zegt ook veel. Aanvoerder Damon Mirani, kind van de club, zoals het zo mooi heet, kon de afloop zijn gevoel beter onder woorden brengen. Hij vindt het raar dat de technische staf onder leiding van Jonk is opgestapt. Kom je woensdag op de club, dan zit je. Wordt er gezegd, we strijden tot het laatste wat er ook gebeurt. Vanuit Team Jonk eigenlijk. En nou ja, dan ga je met frisse moed. Heb je het gevoel van oké, we gaan met z'n allen vol gas tegen PEC. En ja, we gaan er vol voor. En nou ja, dan komt vrijdag de statement naar buiten van ja, we stoppen en dat rijmt bij mij niet. Ja, moeilijk te bevatten dus. Matthias Keuler, de trainer van Volendam, behoort ook tot het zogeheten Team Jonk. En ook hij gaat vertrekken bij de club. Wanneer is nog niet bekend. Mirani snapt ook wel, weet hij ook wel, dat zijn trainer in een lastige situatie zit. Matthias, die kan daar eigenlijk ook niks aan doen. Die staat daarbij, maar die is vol gas voor ons bezig. En die probeert ons ook zoveel mogelijk ervan af te schermen. En die heeft echt het beste met ons voor. Ja, dus dat die het beste met ons voor hebt, dat staat buiten kijf. Ja, en dan is het zonde dat hij eigenlijk een beetje in een spagaat zit. Ja, schrale troost voor Volendam is dat er ook in Arnhem zorgen zijn. Want ook Vitesse heeft een seizoen dat er nu toe behoorlijk wat hoofdpijn oplevert. Samen met Volendam staan ze stijf onderaan in de Eredivisie. Vanavond ging het op bezoek bij Fortuna Sittard, een ploeg in de middenmoot. En dan denk je vooraf, dat biedt misschien kansen. Maar de plannen van Edward Sturing, die interim trainer van Vitesse is, die konden eigenlijk meteen alweer de prullenbak in. Want Fortuna kwam na 18 seconden al op voorsprong. Een heel slecht begin dus. Kai Sierhuis die maakte het doelpunt voor Fortuna. En diezelfde Sierhuis maakte na 24 minuten spelen ook nog de 2-0. Dat was de ruststand. Sturing die zal in de rust de spelers op het hart hebben gedrukt dat ze scherp aan de tweede helft zouden beginnen. Maar het mocht niet baten. Het is dit keer Tijani Moslim. Wat wordt hij daar ontzettend vrijgelaten. Komt los van zijn directe tegenstander Oros. Die veel te veel snelheid tekort komt op mij in de buurt te komen van Moslim. Die vanaf de zijkant naar binnen kan trekken. De verre hoek kan uitzoeken. En uiteindelijk makkelijk kan binnenprikken. Weer een slecht begin van Vitesse dus. 3-0. En dan moest er even later ook nog met 10 man verder. Want Melle Meulensteen kreeg een rode kaart. Vitesse aanvaller Miljan Manhoef die maakte nog wel een doelpunt in de 64e minuut. 3-1 de stand en daarna had Sierhuis de kans om zijn derde te maken. Maar hij miste van 11 meter. Fluitje heeft geklonken en hij wordt gekeerd door Eloy Room. Weer is het geen doelpunt voor Kai Sierhuis vanaf 11 meter. Eloy Room, de Vitesse-keeper, die pakte die bal, maar hij was te vroeg van zijn lijn gekomen. En dus kreeg Sierhuis een herkansing. En hij miste weer. Wat is dit toch zeg? In precies dezelfde hoek. Ja, twee penalties missen, dat is niet lekker. Of wel, Kai? Dat geeft wel een zure nasmaak. Hè. Je bent spits, je kan een bal mee naar huis nemen. Een hat-trick maken. Een paar kansjes voor gehad. En een penalty is de meest mooie kans om die te maken. En dan krijg je er ook nog twee. Ja goed, dan geeft dat wel een zure nasmaak. Vitesse verliest dus opnieuw. En toch probeert de interim trainer Edward Sturing te kijken naar de lichtpuntjes. Je probeert ook altijd weer positieve dingen eruit te halen. Dat vind ik het laatste gedeelte als we met 10 man komen te staan. Dat we gewoon knokken en doorgaan met z'n allen. Dat heb ik ook wel eens anders gezien en daar ben ik wel blij mee. Alleen wij maken gewoon veel te veel fouten. Dus simpele fouten, maar ook in dekking, maar ook in allerlei facetten van het voetballen maken we gewoon te makkelijk. Doen we dingen verkeerd. Ja, en dan is het gewoon heel lastig. In die vierde wedstrijd van vanavond, Heracles tegen Sparta, die loopt nog, Chris Wobbe. De laatste gemelde stand was 1-0 voor Sparta. Hoe lang is het nog eigenlijk? Nou, we zitten in de slotfase, 92e minuut. In totaal minimaal 6 minuten extra tijd. Heracles al een tijdje 4 wissels doorgevoerd. Sparta pas 2. Zojuist Rick Meijsen op het veld gekomen voor de moegestreden met Tinho. Ja, vorige week zei Ron Jans van FC Utrecht in Rotterdam op het kasteel. Ik vind het wel even fijn, een beetje lelijk winnen. Tot zo verdiend was het niet dat Utrecht daarmee 3 punten wegging. Nou, oké, okay, nou is het niet lelijk winnen wat Sparta doet. Als de stand zo blijft, want het staat nog steeds met 1-0 voor. Het is zelfs wel verdiend. Maar toch, het is wel minimalistisch allemaal in Almelo. Heracles sinds 2018 niet meer gewonnen. Van Sparta dat nu weer ontsnapt. Dat de bal het vaakst heeft in de slotfase. Daar komt Meijsen de voorzet klaarleggen. Dat moet toch een doelpunt zijn? Nee, tot 2 keer toe is het geen goal. Prachtige redding van Brouwer. Die zijn ploeg op de been houdt. Schot van Lauritsen zegt. Wat was die toch dichtbij de Noor. Snelle aanval via de rechterkant van het veld. Niet meer te belopen voor Heracles. Band klaar, echt op 5 meter gelegd. En Lauritsen uiteindelijk stuit op Brouwer. Die toch wederom een goede wedstrijd kiept. Door aan de doelman ligt het niet bij Heracles. Van de Kust, ook een sterke wedstrijd. Zojuist ook tussen 2 spelers van Heracles door heel eenvoudig onder de druk vandaan. Korte combinatie van de Kust komt naar binnen van de linkerkant van het veld. De bal hard voorgegeven via de keersenmaker over de achterlijn. 94e minuut van de minimaal. 96 minuten. Dat is trouwens niet de voorzet van Meijsen, maar van Negli. Wat een geweldige redding zeg van Brouwer. Ja, die kan toch terugkijken op een goede wedstrijd. Maar daar heeft de keeper helemaal niets aan. En Sparta, ja, 3 puntjes toch lekker hoor. Krijp je toch weer in de buurt van die 5e plek waar op dit moment de Eagles staan. Die moeten morgen nog in actie komen. De hoekschop, ja, duurt maar en dat duurt maar. Negli is het. Gaat hij met links nemen? Of gaat Sparta heel pestig de bal in de hoek houden? Het is Van de Kust. Wippertje. Wippertje terug naar Lauritsen. Uiteindelijk via de noorden bal over de achterlijn geschoten door Thomas Bruns. En dus mag Heracles nog een keer. Het krijgt net een kans via Roosken. Die vanaf een meter of 10 overschoot. Wild overschoot. Daarvoor werd diezelfde Roosken geduwd volgens het Heracles publiek door zijn directe tegenstander Bakari. Strafschop hoopte men bij Heracles. Maar nee hoor, Van de Graaf wilde er niet aan. Nu de vrije trap voor Heracles. Peurt de ploeg toch nog een puntje uit dit duel. We zitten in de 95ste minuut. In totaal minimaal 6 minuten extra tijd. Bruns moet de bal een paar metertjes terugleggen. Nog een paar centimetertjes zelfs. Nou, nu mag de spelmaker de bal dan weer gaan trappen. Bezig aan zijn tweede periode bij Heracles. Daar komt hij dan. Bruns legt de bal achter de laatste linie. Weggekopt. Oh nee, toch in de voeten misschien van Sonnenberg. Dat zou wat zijn, maar zijn schot wordt geblokt. Weer wordt de bal voorgegeven voor Heracles. Weggekopt uit het strafschopgebied van Sparta. Wat wilt misschien nu naar voren getrapt. Bal inmiddels in de middenlijn. Negli gelooft er nog in. Gaat er als een haas achteraan. Het is Brouwer, de doelman van Heracles, die de bal wegtrapt. Hoog kan Heracles weer de bal weer in eigen ploeg houden. Ja, Rooske naar de buitenkant, naar Bruns. Bruns, lange bal. Op wie? Daar komt Nick Olij. Ja, die gaat natuurlijk meteen even lekker liggen. Die, ja, als een soort helemaal opgekruld in de feutushouding beschermt hij de bal. En zo weer wat kostbare seconden wegtikkend. We zitten nu in de laatste minuut. Nick Olij, het gaat er toch niet gebeuren. Je ziet het aan alles bij de doelman. Deze is binnen, maar je weet het maar nooit. Trapt de bal ver weg naar Lauritsen. De Noor, weer wint hij zijn kopduel. Naar Negli, Camille Negli op nieuwe schoenen. Want die had hij snel even gewisseld. Bal naar Bakari, naar de buitenkant. De meeste spelers op de helft van Heracles. Van Sparta natuurlijk ook, want ze melden zich met z'n tienen. Bal op de helft van Heracles dus. Bal gaat naar de rechterkant van het veld. Bakari, die loopt zich dan vast op Roosken. Krijgt de vrije trap tegen. Maar het is een heel end naar het doel van Sparta. Gaat Brouwer die bal zelf nemen. En die jaagt Negli even weg. Die natuurlijk een beetje plagerig traag in de weg gaat lopen. Zodat de doelman van Heracles de bal niet weg kan trappen. Is nu wel gebeurd. We moeten nog 9 seconden officieel. Het is Heracles dat de bal niet meer in het strafschopgebied weet te krijgen van Sparta Rotterdam. Dat dus een hele minimale, maar ook zo belangrijke overwinning gaat boeken op Heracles Almelo. Want ook deze paas richting Sonnenberg wordt uiteindelijk over de achterlijn gekopt. Zijn de 6 minuten extra tijd, 6 minuten minimale extra tijd, officieel voorbij. Van de Graaf heeft de fluit nog niet in de mond. Laat dus nog eventjes doorspelen. Hij heeft de fluit nu wel in de mond. Hij kijkt nu op zijn horloge. En Olij geeft de leidsman ook de tijd om dat nog eens te doen. Want ja, die heeft helemaal geen haast. Daar komt het fluitje. Ja, en het gejuich is uit de hoek waar de Sparta-fans zitten van de 11 die voor Sparta spelen. Sparta wint minimaal, dat wel. Maar het wint wel met 1-0 in Almelo tegen Heracles. Doelpunt te maken, Kitolano. Ongelooflijk, maar waren nog steeds niet ten einde. Newcastle United tegen Manchester United. Wel bijna hoor, staat 1-0 voor Newcastle United. En daarmee is de koek op. En vertellen we u natuurlijk morgen dat we al vanaf 12 uur zijn. Natuurlijk vanwege die topper in de Eredivisie Feyenoord-PSV. Later nog NEC Ajax, Go Ahead Twente en Utrecht AZ. Ja, en ook nog veldrijden in Frankrijk en schaatsen in Stavanger. Maar hier gaan we zetten verder ja, met het Oog op Morgen, gepresenteerd door Elisabeth Steins. Fijne avond. Mooie avond. NPO Radio 1 podcast. Deze winter zit je nog dichter op het ijs met de NOS Schaatspodcast. Elk schaatsweekend praten de schaatsers... Ik ben nog helemaal kapot. ...en de analisten... Tactiek, het is allemaal even gelul. ...je bij over wat je wel en vooral ook niet zag tijdens de races. Ik dacht, wat gebeurt hier? Het was fascinerend om naar te kijken gewoon natuurlijk. Wat speelt er op de achtergrond? En waar moet je de volgende wedstrijd op letten? En met tekst en uitleg komen, niet met een appje. Dat is een beetje laf. Luister komende maandag naar een nieuwe aflevering van de Schaatspodcast. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Nederland is goed op weg met energie besparen. De overheid, bedrijven en organisaties en mensen thuis. Laten we nu doorpakken. Dus zet de verwarming weer op maximaal 19 graden en 's nachts op 15. Houd je verbruik bij met een energieverbruiksmanager. Isoleer de vloer en ramen van je huis of bedrijfspand. En denk eens na over een hybride warmtepomp. Dat is goed voor je portemonnee en het klimaat. Kijk op zetookdeknopom.nl. Ster.